นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องรถมือสองให้ฟังสักคันหนึ่งคุณอ้วนเนี่ยเดิมทีแกมีอาชีพค้าขายก็ขายอาหารครับอาหารประเภทตามสั่งนั่นแหละแต่บังเอิญแกเป็นคนที่ชอบในด้านซื้อขายตกแต่งรถยนต์อยู่บ้างแล้วก็มักจะหารายได้เสริมโดยการจับรถราคาถูกแล้วก็นำมาตกแต่งแล้วก็ขายกำไรก็พอได้บ้างแหละแล้วแต่จังหวะหรือว่าโชคเข้าข้างส่วนมากก็มักจะหุ้นกับเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งชื่อว่าคุณหนุ่มเรื่องที่เกิดนี้ก็ประมาณปี2534วันหนึ่งคุณหนุ่มหุ้นส่วนแกกระหืดกระหอบมาบอกด้วยน้ำเสียงแสดงความดีใจพี่อ้วนมีข่าวดีจะบอกเช้าเนี่ยมีพรรคพวกเขามาบอกว่ามีรถดัสสันบลูเบิร์ดอยู่คันหนึ่งเจ้าของเขาจะขายถูกแต่ต้องมาทำสีตกแต่งนิดหน่อยพี่อ้วนสนใจไหมครับเออก็ดีเหมือนกันถ้าราคาซื้อเขาไม่สูงพอได้กำไรอยู่นะพี่ไปดูกับผมเลยเดี๋ยวไม่ทันคนอื่นในรถอยู่แถวดินแดงเนี่ยครับเออไปก็ได้พี่ขายของเสร็จพอดีเลยเดี๋ยวรอเก็บของแป๊บเดียวเออเจ้าของจะขายสักเท่าไหร่ล่ะเห็นว่าจะขาย 25,000 นะพี่เฮ้ยทำไมถูกอย่างนี้ล่ะรถมีปัญหาหรือเปล่าคงไม่มีหรอกพี่เห็นว่าเจ้าของเขาไม่ได้ใช้แล้วอ่ะเออเอางั้นก็ไปกันเลยเดี๋ยวเอารถหนุ่มไปก็แล้วกันนะเสร็จแล้วบ่ายแก่ๆวันนั้นทั้งคุณอ้วนคุณหนุ่มก็ไปดูรถคันที่ว่าเนี่ยเมื่อไปถึงก็พบว่าเจ้ารถดัสสันคันที่ว่าเนี่ยจอดสงบเงียบอยู่ข้างรั้วบ้านเจ้าของแหละมันสงบเสียจนหน้าวังเวงทีเดียวสภาพโดยทั่วไปต้องทำสีใหม่แน่นอนตัวถังไม่ผุแต่ว่าสีมันฟ้องว่าเป็นรถแท็กซี่มาก่อนสังเกตจากการทำสีทับสีเดิมแบบหยาบๆแล้วก็ทะเบียนใหม่เจ้าของรถจะเป็นหญิงเชื้อจีนอายุประมาณสัก50กว่าๆออกมาต้อนรับด้วยอาการเสื่องซึมเหมือนกับรถนั่นแหละโสมจ้ะก็เดินดูโดยรอบเสร็จแล้วก็กระซิบบอกคุณหนุ่มบอกว่าเออหนุ่มพี่ว่าคันนี้ผ่านดีกว่าถึงจะทำสีใหม่ก็คงตั้งราคาสูงไม่ได้มากอ่ะเพราะอาจจะดูออกว่าเป็นแท็กซี่ถอดป้ายแน่นอนถ้าเจ้าของเขาลดราคาลงอีกก็น่าเสี่ยงนะพี่เพราะดูแล้วว่าเขาก็ไม่อยากเก็บรถไว้เท่าไหร่หรอกเออก็ลองดูคุณหนุ่มก็เปิดเจรจากับผู้หญิงเจ้าของรถผลการต่อรองเจ้าของรถยอมลดราคาให้อีก 5,000 บาทเสร็จแล้วคุณอ้วนก็รีบคำนวณค่าใช้จ่ายเอาวะหักค่าทำสีเบ็ดเสร็จอีกก็น่าจะมีกำไรสักหมื่นก็ยังดีเอาตกลงเอาก็เอาก็เป็นอันว่าตกลงพอจัดการชำระเงินตรวจดูเอกสารเรียบร้อยเย็นนั้นก็รีบนำรถมาเข้าอู่พักพวกซึ่งทำกันอยู่ประจำทันทีแน่นอนละราคาก็ต้องไม่แพงเมื่อเหตุการณ์ผ่านไป2วันเห็นจะได้เสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นตอนสายวันนั้นสวัสดีครับผมอ้วนครับปรากฏว่าเป็นเจ้าของอู่รถโทรมาสวัสดีครับพี่ผมสุทัศน์ครับมีอะไรล่ะคุณสุทัศน์ผมอยากให้พี่มาที่อู่หน่อยครับมีอะไรจะให้ดูแล้วก็ปรึกษาครับงั้นเดี๋ยวบ่าย 2:00 น.ผมจะไปนะคุณอ้วนก็คิดในใจว่านายสุทัศน์คงจะขอเบิกเงินแน่นอนเพราะเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นเสมอของอู่รถเสร็จแล้วนายอ้วนก็ไม่ลืมที่จะโทรชวนหุ้นส่วนใหญ่ก็คือคุณหนุ่มไปด้วยกันเมื่อไปถึงอู่รถคุณสุทัศน์ก็พาไปดูรถที่ช่างเขาลอกสีเดิมอยู่มีอะไรหรือนายช่างใหญ่คืออย่างนี้ครับพี่รถคันนี้มันเคยชนกันหนักมาแล้วถึงกับหลังคายุบเขาเคาะแล้วก็โป้มาหนามากเลยเราต้องจัดทรงใหม่ยากหน่อยอ่ะพี่จะเปลี่ยนหลังคาใหม่หรือว่าจะแต่งเอาอะครับคุณอ้วนก็หันมามองหน้าคุณหนุ่มซึ่งสีหน้าไม่ค่อยดีนักซึ่งคงหมายถึงว่าค่าใช้จ่ายแล้วก็การออกตัวในการขายเนี่ยคุณจะลำบากหน่อยคุณอ้วนก็เลยเป็นฝ่ายตัดสินใจเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราโป้แต่งเอาหน่อยนะค่าใช้จ่ายมันจะได้เซฟลงสีเนี่ยพี่คิดว่าทำเป็นสีเข้มๆจะได้กลบรอยโทรมได้ผมว่าน่าจะทำเป็นสีดำก็ดีนะครับเพราะพวกวัยรุ่นชอบเสร็จแล้วคุณสุทัศน์เจ้าของอู่ก็เอ่ยขึ้นมาบอกว่าพี่ครับมีอีกเรื่องนึงครับคืออย่างนี้ครับตั้งแต่รถคันนี้เข้าอู่เนี่ย มีอะไรแปลกๆหลายอย่างนะครับแปลกยังไงคือเวลาเลิกงานแล้วมักจะมีเสียงคนคุยกันแล้วก็เสียงเปิดปิดประตูรถอยู่เสมอซึ่งตอนแรกผมคิดว่าช่างลืมของเขากลับมาเอาแต่พอออกมาดูก็ไม่เห็นใครแถมบางคืนหมาแถวนี้มันหอนกันระงมเยอะครับเฮ้ยคิดมากหรือเปล่าคุณสุทัศน์คงไม่หรอกพี่เมื่อวันก่อนตอนที่ช่างกำลังทำงานลอกสีอยู่มันมาบอกว่าเหมือนมีคนนั่งอยู่บนรถพอชะโงกดูก็ไม่เห็นมีใครพอมันก้มหน้าทำงานอีกก็เหมือนมีคนกำลังคุยกันอยู่ในรถอีกแล้วเนี่ยวันนี้มันยังไม่มาทำงานเลยไม่รู้เป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวจะให้ช่างคนใหม่มาเหมางานต่อครับพี่พอคุณสุทัศน์เล่าถึงตอนนี้ปรากฏว่าคุณหนุ่มเนี่ยเริ่มมีสีหน้าซีดเห็นได้ชัดเลยเอานะหาช่างจิตแข็งๆหน่อยจุดธูปบอกกล่าวแม่ยานางรถจะอาจจะโชคดีถูกหวยก็ได้นะคุณอ้วนก็พยายามพูดให้เป็นเรื่องผ่อนคลายไปคุณสุทัศน์เองก็มีสีหน้าดีขึ้นได้ครับพี่เดี๋ยวผมจะรีบดำเนินการเลยครับคงไม่เกิน2อาทิตย์จากนั้นประมาณ2อาทิตย์กว่าตามที่คุณสุทัศน์รับปากรถคันนั้นก็เสร็จสมบูรณ์โดยทั่วไปแล้วก็ดูเรียบร้อยน่าจะทำกำไรให้ทั้ง2คนได้คุณอ้วนก็ปรึกษาหุ้นส่วนคือคุณหนุ่มถ้าจอดขายตั้งเฉยๆคงยากเอาอย่างนี้พี่จะใช้ขับวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ติดป้ายขายจะได้ลองเครื่องด้วยแล้วก็เจอลูกค้าเร็วขึ้นดีไหมซึ่งคุณหนุ่มก็เห็นดีด้วยวันแรกของการใช้รถก็ปกติดีอยู่จะผิดปกติก็ตอนขับเข้าซอยบ้านคนที่รู้จักมักจะมองมาที่คุณอ้วนแล้วก็ยิ้มแบบเจริญเจริญแทบทุกคนซึ่งคุณอ้วนก็คิดเอาว่าเขาคงจะอิจฉาที่มีรถใหม่มาขับอีกแล้วมั้งถึงได้ไม่ได้ใส่ใจจนกระทั่งคุณอ้วนไปจอดรถเพื่อจะซื้อของที่ตลาดในเช้าวันที่สองนั่นแหละก็มีผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งเดินวนเวียนดูรถไปรอบๆคงจะเห็นป้ายที่ติดขายนั่นเองคุณอ้วนก็รีบเดินเข้ามาทักสนใจเหรอครับขายไม่แพงหรอกครับเครื่องช่วงล่างยังดีสีเพิ่งเปลี่ยนใหม่เจ้าของเดิมเขามีรถหลายคันนั้นไม่มีที่จอดนะครับก็เลยตัดใจขายเสร็จแล้วคนที่เป็นผู้หญิงก็บอกว่าแฟนเขาชอบอะไม่ทราบขายเท่าไหร่คะตั้งไว้ 55,000 ครับลดหน่อยได้มั้ยจะเอาไปแต่งอีกถ้าชอบจริงๆก็ลดให้อีก 3,000 ก็แล้วกันครับต่ำวันนี้คงจะขายไม่ได้อะไม่ลองขับดูก่อนเหรอครับไม่ต้องแล้วครับถ้าคุณขับมาได้ผมก็ขับไปได้จริงตอบตรงดีคุณผู้หญิงเขาก็เลยตัดบทบอกว่าถ้าอย่างนั้นเรามัดจำไว้ก่อน 2,000 บาทนะเพราะว่าไม่ได้เตรียมตังมาแล้วอีก2วันจะนำเงินมาชำระแล้วค่อยรับรถก็แล้วกันไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวผมจะเขียนสัญญาวางมัดจำให้คุณอ้วนรีบตอบทันทีในใจก็นึกดีใจว่าเพียงแค่2วันก็ขายได้แล้วเราโชคดีจริงๆก่อนจะร่ำลากันคุณผู้ชายเขาก็เอ่ยบอกแล้วเพื่อนๆพี่ที่เห็นมาด้วยกันนั่งในรถเมื่อตอนแรกไปไหนล่ะครับเร็วจังอ้าวคุณอ้วนก็อึกอักอยู่ตั้งนานอ๋อเขาไปซื้อของนะครับในใจนี่เริ่มสับสนแต่ก็เริ่มขนลุกนิดหน่อยแล้วพอเสร็จธุระแล้วคุณอ้วนก็รีบโทรไปรายงานการซื้อขายให้คุณหนุ่มหุ้นส่วนฟังทันทีคุณหนุ่มดีใจขวัญหวานถึงส่วนแบ่งที่จะได้อย่างรวดเร็วคุณอ้วนก็เช่นเดียวกันลืมเรื่องที่เกิดขึ้นแปลกๆนั้นไปเลย2วันต่อมาคุณอ้วนก็รอจนเย็นก็ไม่เห็นผู้หญิงผู้ชายคู่นั้นมารับรถในใจก็คิดว่าคงจะติดธุระโทรศัพท์ก็ไม่โทรมาจาก2วันเป็น3เป็น4จนถึงวันที่5ก็เริ่มแน่ใจแล้วว่าคงจะไม่เอารถแล้วด้วยเหตุผลส่วนตัวของเขาแน่ๆก็เริ่มติดป้ายขายใหม่ไม่นานนักก็มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก40เห็นจะได้มาสนใจต่อรองราคาแล้วก็เหมือนเดิมมาแกวางมัดจำไว้ 3,000 บาทโดยบอกว่าพรุ่งนี้10โมงเช้าจะมารับรถเพราะวันนี้เบิกเงินไม่ทันแล้วคุณอ้วนก็ดีใจเหมือนเดิมโดยโทรไปหาคุณหนุ่มหุ้นส่วนให้ร่วมดีใจกันด้วยรุ่งขึ้นคุณอ้วนตื่นแต่เช้าล้างรถขัดเงาซะเอี่ยมอ่องรอผู้ซื้อจะมารับรถ10โมงเช้าก็แล้วเย็นก็แล้วก็ไม่มีวี่แววของผู้ซื้อเช่นเดิมคุณอ้วนก็ด่าในตัวเองในใจว่าทำไมไม่ขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเขาไว้นะจนเวลาล่วงเลยมา3วันคุณอ้วนก็เริ่มเอะใจบางอย่างเพราะคุณหนุ่มนี่พูดขึ้นมาในช่วงสนทนาช่วงหนึ่งว่า เราไม่อยากกินเงินมัดจำเขานะพี่บาปกรรมแต่เราอยากขายเพื่อจะได้จับคันต่อไปก็นั่นสิพี่ก็กลุ้มใจไม่ได้ขับออกไปไหนหลายวันแล้วพี่ว่ารถคันนี้มันต้องมีเรื่องอะไรมากกว่าที่เรารู้นะระหว่างที่คุยกันคุณหนุ่มก็เริ่มสำรวจดูรถคันนี้อย่างจริงจังทั้งข้างนอกข้างในพอคุณหนุ่มเข้าไปนั่งในตัวรถแล้วเงยหน้าขึ้นมองเพดานรถเท่านั้นแกก็ร้องเรียกคุณอ้วนพี่อ้วนพี่อ้วนมาดูนี่สิพี่ว่าคราบพวกนี้มันเป็นคราบอะไรนะพี่คุณอ้วนก็มองตามที่แกชี้ให้ดูแล้วพิจารณาเออพี่ก็ไม่เคยสังเกตดูเลยนะนี่ถ้าไม่ใช่คราบน้ำมันมันก็ต้องเป็นคราบเลือดแน่ๆ เลือดเหรอ เออมันเหมือนเลือดจริงๆนะมีรอยกระเซ็นไปทั้งหลังคารถล้างออกแล้วแต่ล้างไม่เกลี้ยงอย่างนั้นน่ะชักไม่เข้าทีซะแล้วนะพรุ่งนี้เดี๋ยวให้ช่างเอาสีพ่นทับดีกว่าเดี๋ยวลูกค้าเห็นจะเสียความรู้สึกซึ่งคุณหนุ่มก็เห็นด้วยเสร็จแล้วก็คุยกันพอสมควรแล้วก็นัดกันว่าจะวางแผนขายกันใหม่แล้วคุณหนุ่มก็ลากลับคืนนั้นประมาณ 3:00 นคุณอ้วนดันมีธุระที่จำเป็นจะต้องไปทำแถวจังหวัดนนทบุรีซะด้วยฝนเจ้ากรรมก็เริ่มลงเม็ดปรอยมาตั้งแต่หัวค่ำจะนั่งแท็กซี่ไปหรือก็คงจะหลายสตังค์ก็เลยตัดสินใจเอารถเจ้าปัญหาคันนี้ออกไปใช้อย่างกล้ากล้ากลัวขาไปก็ดูปกติราบรื่นอุ่นใจดีขึ้นมาบ้างแต่พอขากลับนี่สิครับสิ่งที่คุณอ้วนไม่คิดว่าจะได้เจอกับตัวเองในชีวิตก็เกิดขึ้นจนได้ตอนนั้นราวๆ5:00 นกว่าเห็นจะได้ถนนหนทางในยุคนั้นยังไม่พลุกพล่านเหมือนสมัยนี้ฝนก็เริ่มตกหนาเม็ดขึ้นแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตกความที่ไม่ค่อยชินเส้นทางคุณอ้วนก็ขับคลานมาเรื่อยๆในใจก็คิดว่ารถคันนี้เครื่องก็ดีขับก็ดีเจ้าของเดิมก็คงจะรักรถคันนี้น่าดูแต่ความคิดของคุณอ้วนก็ต้องสะดุดวูบลงพร้อมกับกลิ่นแปลกๆโชยเข้าจมูกมันเหมือนกลิ่นน้ำอบปนกลิ่นคาวๆอะไรสักอย่างเครื่องยนต์เริ่มมีอาการสะดุดสำลักคุณอ้วนก็มองที่เกน้ำมันก็ยังโชว์ว่าน้ำมันยังมีอยู่อีกมากเฮ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นแกก็เริ่มใจสั่นประคองรถเข้าข้างทางพอรถจอดเครื่องยนต์ก็ดับทันทีสตาร์ทเท่าไหร่ก็ไม่ติดกลิ่นประหลาดก็ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นคุณอ้วนก็มองสำรวจกระจกทุกบานก็ปิดสนิทแล้วเอ๊ะกลิ่นเข้ามาในรถได้ยังไงความรู้สึกหนาวเย็นจะเยือกขึ้นมาทันทีเอ้ยอย่าล้อเล่นนะอย่าล้อเล่นเสร็จแล้วตาเจ้ากรรมก็เหลือบมองไปที่กระจกส่องหลังอย่างไม่ตั้งใจที่ตรงนั้นนะตรงเบาะหลังนะมองเห็นผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งแม้ว่าจะไม่สว่างนักจากแสงภายนอกที่ลอดเข้ามาคุณอ้วนแน่ใจผู้ชายคนนั้นมีอายุแล้วแต่ผู้หญิงยังดูสาวอยู่รูปร่างหน้าตาทั้งคู่เต็มไปด้วยเลือดทั้งคู่กำลังร้องไห้แล้วก็จ้องมาที่ดวงตาของคุณอ้วนหมาเจ้ากรรมนายเวรที่ไหนไม่รู้ดันมาทะลึ่งส่งเสียงหอนกันอยู่นอกตัวรถให้เซ็งแซ่ไปหมดเสร็จแล้วชายแก่คนนั้นก็ส่งเสียงออกมา ช่วยเราด้วย ผู้หญิงสาวคนนั้นก็เริ่มส่งเสียงร้องไห้ดังขึ้นอีกจนเกือบจะเป็นเสียงร้องโหยหวนซะมากกว่าในวินาทีนั้นความรู้สึกของคุณอ้วนมันช่างผ่านไปเชื่องช้าซะเหลือเกินมันเหมือนอาการคนช็อกมือไม้อ่อนไปหมดไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะขยับตัวแล้วอยู่ๆภาพเหตุการณ์ทั้งหมดก็หายวับไปเหมือนกับเราปิดทีวีไม่มีแม้แต่เสียงหมาหอนหรือว่ากลิ่นประหลาดนั่นอีกสติคุณอ้วนก็เริ่มกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งลังเลสับสนจนทำอะไรไม่ถูกค่อยๆหมุนกระจกรถมองดูรอบๆก็รู้ว่าใกล้จะถึงบ้านแล้วลองสตาร์ทรถดูใหม่เสียงเครื่องยนต์ก็ติดขึ้นมาอย่างง่ายดายผิดกับเมื่อครู่นี้ก็ตัดสินใจค่อยๆคลานกลับบ้านไม่กล้าแม้แต่จะมองกระจกหลังอีกเลยเช้าวันรุ่งขึ้นคุณอ้วนก็รีบโทรไปหาคุณหนุ่มหุ้นส่วนเฮ้ยหนุ่มเสร็จธุระแล้วรีบมาหาพี่โดยด่วนเลยนะ ได้ครับพี่มีอะไรป่ะพี ่เดี๋ยวค่อยคุยกันนะสายวันนั้นพอคุณหนุ่มมาถึงแล้วคุณอ้วนก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังแล้วก็เห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องไปสอบถามประวัติรถคันนี้จากผู้หญิงเจ้าของเพื่อจะหาทางแก้ไขต่อไปพอไปถึงบ้านหลังนั้นซึ่งหญิงเจ้าของบ้านก็ออกมาต้อนรับด้วยสีหน้ากังวลเสร็จแล้วก็บอกเบาๆบอก นึกแล้วพวกคุณต้องกลับมาอีก คุณป้าครับเราไม่ตั้งใจจะรบกวนนะครับแต่ว่ารถคันนี้มีสิ่งค่อนข้างผิดปกติซึ่งเราอยากจะรู้จะได้หาทางแก้ไขครับคุณป้าแกเองก็พยักหน้าเข้าใจหลังจากนั้นทุกอย่างที่อยากจะรู้ก็หลุดออกมาจากปากของแก เดิมทีรถคันนี้นะเป็นรถแท็กซี่ซึ่ง แฟนฉันเป็นเจ้าของแล้วก็ขับหากินมาตลอดอยู่มาวันหนึ่งประมาณกลางปีที่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุขณะรับผู้หญิงคนหนึ่งจะไปส่งฝั่งธนบุรีพอรถวิ่งมาถึงสะพานด้วยความเร็วในยางหน้ามันเกิดระเบิดมันก็ทำให้เสียหลักพุ่งลงข้างทางพลิกคว่ำหงายท้องทำให้แฟนฉันกับผู้โดยสารเนี่ยตายทันทีเมื่อจัดพิธีศพญาติๆก็มีความเห็นว่าน่าจะซ่อมรถแล้วขายซะเพราะว่าเครื่องยนต์ยังดีจะได้เก็บไว้เป็นทุนเมื่อรถเสร็จแกก็ประกาศขายมาเรื่อยๆบางรายก็มาดูแล้วก็ไม่เอาจนเจอพวกคุณนี่แหละถึงได้ขายได้พอเล่ามาถึงตรงนี้รู้สึกว่าทั้งสองคนจะหายใจพร้อมๆกันเลยทีเดียวพอได้ข้อมูลแล้วก็เลยปรึกษากันว่าน่าจะหาพระที่เก่งๆทางด้านนี้มาทำพิธีอะไรสักอย่างเพื่อจะให้รถขายได้สักทีคุณหนุ่มก็นึกขึ้นมาได้ก็แนะนำบอกมีพระอยู่รูปหนึ่งแถวหลักสี่นะพี่ท่านเก่งด้านคาถาอาคมเมตตามหานิยมครบสูตรเลยเราน่าจะนำไปให้ท่านพระครูดูนะพี่อ้วนซึ่งก็เห็นดีด้วยก็เลยร่ำลาผู้หญิงเจ้าของรถกลับพร้อมกับบอกแกว่าเราจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับแฟนแกแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นซึ่งแกก็ดีใจยกมือไหว้ขอบคุณน้ำตาออกมาเลยเย็นนั้นก็นำรถไปให้พระอาจารย์ที่คุณหนุ่มแนะนำเมื่อพบท่านก็เล่าเรื่องราวแจ้งความประสงค์ให้ท่านทราบท่านก็นั่งหลับตาครู่นึงแล้วก็เอ่ยออกมาบอกน่าสงสารพวกเขาจริงๆนะโยมเดี๋ยวพาอาตมาไปที่รถดิก็ทุกคนก็พาท่านอาจารย์ไปที่รถพอไปถึงท่านก็เดินไร่คาถาไปรอบๆตัวรถแล้วก็เปิดประตูด้านหน้าคนขับพร้อมกับล้วงมือไปแก้สายสินมัดใหญ่ที่ผูกไว้ที่คอพวงมาลัยรถตอนล่างซึ่งทุกคนก็ไม่ได้เคยสังเกตกันแล้วก็ชูให้ทุกคนดูเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าคงจะมีคนรู้เท่าไม่ถึงการนำสายสินนี้มามัดไว้เพื่อจะไล่วิญญาณแต่มันเป็นการผูกวิญญาณทั้งสองเอาไว้ไม่ให้ไปไหนไม่ให้ไปผุดไปเกิดไม่ให้ไปใช้กรรมทรมานพวกเขาเหลือเกินแต่นี้ไปพวกเขาจะได้ไปตามทางของพวกเขาแล้วโยมเดี๋ยวอาจจะมาจะพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลที่รถให้ใครเห็นจะได้ชอบจะได้ซื้อวิญญาณเจ้าของรถเขาจะได้หมดกังวลหมดห่วงเสียทีทั้งสองก็ยกมือสาธุขึ้นพร้อมกันเลยทีเดียวซาบซึ้งดีใจเหมือนกับได้ทำบุญครั้งใหญ่เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะติดประกาศขายใหม่แล้วจอดไว้ตรงหน้าร้านนี่แหละไม่ขับไปไหนแล้วก็แล้วแต่พี่ที่แค่นี้ผมก็สบายใจแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นคุณอ้วนก็นำรถมาจอดไว้หน้าร้านแล้วก็ค้าขายของไปตามปกติประมาณบ่ายโมงเห็นจะได้มีตำรวจคนหนึ่งยศประมาณนายสิบเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์วนไปวนมารอบรถคันนั้นอยู่นานแล้วก็จอดลงมาถามราคาแล้วก็ขอกุญแจลองสตาร์ทเครื่องดูสีหน้ารู้สึกจะพอใจเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าผมหารถรุ่นนี้มานานแล้วล่ะเดี๋ยวจะเอาไปแต่งซะหน่อยขาดตัวเท่าไหร่ครับพี่คุณอ้วนก็ตอบแบบเล่นๆเพราะว่าดูแล้วแกคงไม่ค่อยมีสตังค์มาต่อราคาเล่นซะมากกว่าขาดตัว 55,000 บาทครับโอ้งั้นโอเคเดี๋ยวผมมาเสร็จแล้วก็สตาร์ทมอเตอร์ไซค์กลับไปคุณอ้วนเองพอเห็นอาการแบบนั้นก็หัวเราะพร้อมกับคิดว่านึกแล้วเชียวต้องเป็นแบบเนี้ยจากนั้นก็ทำงานไปตามปกติเรื่อยไปจนกระทั่งประมาณ 5:00 น.เห็นจะได้จ่าตำรวจคนนั้นก็กลับมาแกนั่งแท็กซี่มาพอมาถึงแกก็ควักเงินออกมานับส่งให้คุณอ้วนครบจำนวน 55,000 ซึ่งคุณอ้วนเองก็งงตั้งตัวไม่ทันสิ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้จริงๆรับเงินแล้วก็มอบเอกสารทั้งหมดให้แกไปดูแกก็ตื่นเต้นดีใจเหลือเกินพอเช็คทุกอย่างเรียบร้อยแกก็ล่ำลาพร้อมทั้งขับรถออกไปคุณอ้วนบอกว่าเชื่อไหมครับว่าผมไม่ได้ตาฝาดแน่นอนเพราะตอนที่รถคันนั้นแล่นออกไปที่เบาะหลังนั่นน่ะผมคิดว่าผมเห็นผู้ชายแก่คนเดียวกับที่ผมเห็นคืนนั้นน่ะแกหันมายิ้มพร้อมกับยกมือเหมือนจะขอบคุณผมยังไงอย่างนั้นเลยล่ะทำเอาผมขนลุกสู้ขึ้นมาเลยเสร็จแล้วภาพนั้นก็เลือนไปพร้อมกับรถคันนั้นแล่นพ้นปากซอยบ้านลับตาผมไปผมก็ยืนเรียกสติอยู่พักนึงก็เลยโทรไปแจ้งข่าวดีให้คุณหนุ่มหุ้นส่วนเขาก็ดีใจมากก็รีบมาคิดค่าใช้จ่ายกันปรากฏว่าเรามีกำไรรวมกันก็ 15,000 บาทคุณอ้วนก็เลยเสนอคุณหนุ่มว่าพี่ว่าเราน่าจะแบ่งเงินไปทำบุญให้วิญญาณคนทั้งสองสักหน่อยนะจะได้เป็นบุญกุศลของเราได้เลยพี่ผมว่าจะขอแบ่งไปให้คุณป้าแฟนเจ้าของรถไว้ ช้สอยจับจ่ายสัก 2,000 บาทสงสารแกจังเลยวิญญาณลุงเจ้าของรถก็คงจะดีใจนะซึ่งคุณอ้วนก็เห็นด้วยแล้วก็ยินดีตามนั้นจริงๆทั้งสองคนเมื่อได้ทำบุญตามที่ตั้งใจแม้ว่าจะแบ่งกำไรเหลือกันไม่เท่าไหร่แต่การซื้อขายรถครั้งนี้ก็ทำให้รู้สึกเป็นสุขใจแล้วก็เป็นบทเรียนสำหรับคนทั้งสองเรื่อยมาในการเลือกเพ้นหารถที่พร้อมทั้งตัวรถแล้วก็ประวัติความเป็นมาครับพอจะเป็นอุทาหรณ์ในการเลือกซื้อรถมือสองของคุณได้บ้างหรือเปล่าครับนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับวันนี้ผมมีเรื่องแปลกๆน่าขนหัวลุกอยากคุณดวงตานะครับเธอเล่าให้ฟังว่าเมื่อพ.ศ. 2504สามีของคุณดวงตาเนี่ยย้ายไปอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชัยภูมิยศตอนนั้นก็ร้อยตำรวจโทคุณดวงตาก็ย้ายติดตามไปอยู่กับสามีด้วยตำรวจน่ะอยู่ที่ไหนได้ไม่นานจะต้องย้ายสับเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยคุณดวงตาก็ตามไปอยู่ด้วยทุกแห่งที่เขาย้ายแต่ที่ไหนก็ไม่น่ากลัวเท่าที่อำเภอแก้งเคราะห์เพราะว่าบ้านที่ไปอยู่กันนั้นเดิมทีเป็นโรงพักเก่าพอเขาสร้างสถานีตำรวจขึ้นมาใหม่เขาก็เลยดัดแปลงโรงพักเก่าให้เป็นบ้านพักซึ่งเธอก็ได้มาอยู่กับบ้านพักหลังนี้ล่ะมันใหญ่โตกว้างขวางมากพอเห็นบ้านนี้คุณดวงตารู้สึกกลัวๆยังไงชอบบนอำเภอนี้เมื่อสมัยคุณดวงตาและสามีย้ายไปอยู่ในยังไม่เจริญไฟฟ้าก็มีแค่ครึ่งคืนเท่านั้นแหละแสงไฟอ่อนมากอ่านหนังสือแทบจะมองไม่เห็นหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วต้องใช้ตะเกียงคืนแรกที่ไปถึงแล้วก็ได้พักที่บ้านหลังนี้ก็นอนหลับกันดีอาจจะเป็นเพราะความเหนื่อยก็ได้คุณดวงตานี่เป็นคนเคารพสถานที่จะไปอยู่ที่ไหนต้องจุดธูปบอกเจ้าที่เจ้าทางก่อนเสมอคืนแรกก็ไม่เห็นมีอะไรพอรุ่งขึ้นตอนเช้าก็มีพวกชาวบ้านมาเยี่ยมหลายคนแล้วถามคุณดวงตาว่าเมื่อคืนนี้นอนหลับสบายดีหรือเปล่าคุณดวงตาก็บอกว่าหลับสบายดีพวกเขาก็ไม่ได้พูดอะไรต่อพอพวกเขากลับไปหมดแล้วคุณดวงตาก็มานึกถึงคำถามของเขาว่าทำไมต้องถามอย่างนี้แทนที่จะถามว่าการเดินทางของเราเป็นอย่างไรเพราะว่าถนนหนทางที่เดินทางมาอยู่อำเภอเนี่ยแสนที่จะทารุณท่านคิดดูกันแล้วกันระยะทางจากจังหวัดชัยภูมิมาที่อำเภอแก้งเคราะห์นั้นระยะทางประมาณเพียงแค่40กิโลเมตรเท่านั้นแต่ว่าเดินทางเนี่ยกว่าจะถึงกินเวลาถึง4ชั่วโมงคุณดวงตาชักเริ่มกลัวแล้วไหนบ้านก็น่ากลัวอยู่แล้วมาโดนคำถามแบบนี้ก็ยิ่งกลัวมากขึ้นก็เลยบอกกับสามีว่าให้ชวนตำรวจมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยเพราะว่าบ้านใหญ่มากจะได้อาศัยเขาบ้างสามีก็บอกว่าเป็นเมียตำรวจไม่ต้องกลัวผีหรอกต้องกล้าแต่ว่าเขาก็ไม่ขัดใจคุณดวงตาเขาก็ไปชวนตำรวจมาอยู่ด้วยคนหนึ่งตำรวจคนนี้ชื่อพลตำรวจเกษมนะขนที่นอนมาไว้เฉยๆส่วนตัวเขาไม่เคยมานอนเลยคุณดวงตาก็สงสัยเลยถามเขาว่าทำไมไม่มาอยู่เอาแต่ที่นอนมาอยู่เฉยๆเขาก็มานอนได้คืนหนึ่งแล้วเขาก็ไม่ยอมมานอนอีกเลยคุณดวงตาลืมบอกไปว่าครอบครัวของแกอยู่ด้วยกันทั้งหมด8คนลูกๆ ก็ยังเล็กอยู่คนโตเป็นผู้หญิงชื่อแต๊กคนที่สองเป็นหญิงเหมือนกันชื่อเจี๊ยบคนที่สามชื่อโต้งคนที่สี่ก็เป็นชายชื่อต๊อกส่วนคนสุดท้องเป็นหญิงชื่อว่าไก่คนเล็กสุดท้องอายุยังไม่พอขวบนะตอนนั้นคุณดวงตาก็เป็นเหมือนแม่ลูกอ่อนคุณยายของสามีท่านยังแข็งแรงอยู่ก็เลยให้ท่านเป็นคนไปซื้อของที่ตลาดทุกเช้าคุณยายจะตื่นนอนประมาณ5:00 ทุกวันแล้วก็จะมีลูกสาวคนที่สองชื่อเจี๊ยบเนี่ยติดตามไปด้วยแล้วก็ลูกๆมักจะแย่งกันไปตลาดด้วยก็มีอยู่3คนคือแต๊กเจี๊ยบแล้วก็โต่งเนี่ย3คนนี้พยายามตื่นเองโดยไม่ต้องปลุกถ้าคนไหนตื่นก่อนก็จะพยายามเงียบไม่ยอมปลุกคนอื่นเพราะกลัวจะแย่งไปตลาดกับคุณทวดเช้าวันนั้นคุณดวงตาจำไม่ได้ลูกสาวเจี๊ยบตื่นก่อนคุณทวดก็มัวจะนั่งตำหมากอยู่ลูกสาวเจี๊ยบตอนนั้นอายุประมาณ5ขวบเห็นจะได้ก็จัดแจงปีนไปเปิดหน้าต่างว่าจะสว่างหรือยังหน้าต่างบานนี้พอเปิดออกไปจะมีต้นนุ่นอยู่ต้นหนึ่งสูงพอดูทีเดียว อยู่ห่างจากหน้าต่างประมาณสัก10 เมตรเห็นจะได้ลูกเจี๊ยบก็มองเห็นตัวอะไรก็ไม่รู้มันมายืนอยู่ตรงต้นนุ่นตัวของมันมีขนที่หน้าอกด้วยมันมองมาที่เจี๊ยบเจี๊ยบก็เลยมาปลุกน้องชายที่ชื่อโต้งให้ออกไปดูว่าตัวอะไรก็ไม่รู้สูงมากรูปร่างเหมือนคนแต่ตัวสูงสูงแต่พอโต้งตื่นขึ้นมาและเจี๊ยบเปิดหน้าต่างดูก็ยังคงยืนอยู่พอโต้งปีนขึ้นมาดูด้วยมันหายวับไปเลยเจี๊ยบก็เล่าให้คุณดวงตาฟังก็นึกรู้เลยว่าจะต้องเป็นเปรตแน่ๆแต่มันคงเข้าบ้านเราไม่ได้ก็เลยไม่ค่อยกลัวมีอยู่2 ครั้งที่มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นในบ้านจะสังเกตได้คือถ้าหากว่าคุณดวงตากับสามีโกรธกันคุณดวงตาก็มักจะแยกไปนอนให้ไกลๆเขาตกดึกๆเนี่ยเขาจะต้องโวยวายขึ้นมาจนกระทั่งคุณดวงตาตกใจตื่นขึ้นมาถามเขาเขาก็บอกมีผู้หญิงมาฉุดขาเขาทั้งสองข้างเขาตกใจมากแล้วตอนผู้หญิงคนนั้นหันหน้ามาหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวมากมีฟันอยู่2 ซี่เสื้อก็ไม่ใส่แต่ผ้าถุงเป็นผู้หญิงแก่กลางคนแล้วคุณดวงตาโกรธกับสามี2 ครั้งก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น2 ครั้งเลยครั้งที่2นี่เขาร้องขึ้นกลางดึกอีกคุณดวงตาตื่นมาถามเขาก็บอกว่าคราวนี้มันเอามือยาวยื่นมาคว้าคอเขาเป็นอันว่าคุณดวงตากับสามีจะโกรธกันไม่ได้ถ้าโกรธจะต้องมีเรื่องอย่างนี้ทุกทีให้ลูกๆเรียนหนังสือที่อำเภอแก้งเคราะห์มาเป็นเวลา1 ปีก็มาคิดว่าถ้าขืนให้ลูกเรียนอยู่ที่นี่เห็นท่าจะไม่ไหวก็เลยตัดสินใจพาลูกมาเช่าบ้านอยู่ที่ตัวจังหวัดชัยภูมิเพื่อให้ลูกได้เรียนหนังสือกันส่วนคุณยายก็ให้อยู่กับสามีและสิ่งที่คุณดวงตาจะต้องนำมาด้วยก็คือพระคุณดวงตานี่ไม่มีพระไม่ได้เพราะว่าก่อนนอนทุกๆคืนแกจะต้องพาลูกๆสวดมนต์ไหว้พระก่อนพอคุณดวงตามาอยู่ที่ชัยภูมิแค่3 วันเท่านั้นสามีล้มป่วยเลยป่วยมากซะด้วยแทบไม่น่าเชื่อเลยเพราะว่าตอนที่คุณดวงตาอยู่ด้วยก็ยังไม่มีทีท่าว่าเขาจะป่วยคิดไม่ถึงว่าเป็นเพราะเหตุใดคุณดวงตาก็เลยให้คุณยายมาอยู่กับเด็กๆส่วนคุณดวงตาจะต้องไปคอยดูแลรับใช้เขาแล้วก็ส่งข่าวไปให้คุณแม่ของสามีทราบด้วยขอร้องให้มาอยู่เป็นเพื่อนคุณดวงตาเอาไว้คอยสับเปลี่ยนกันสามีคุณดวงตาบอกว่าเขากลัวว่าเขาจะตายไปโดยไม่มีใครเห็นใจจะต้องมีคนคอยนั่งอยู่ประจำไม่ว่าเขาจะตื่นมาตอนไหนจะต้องเห็นว่ามีคนนั่งเฝ้าอยู่เสมอคุณดวงตากับคุณแม่ต้องคอยสับเปลี่ยนกันเหมือนกับอยู่เวรไม่มีผิดก็จะคอยนั่งเฝ้ากันประมาณ2 ชั่วโมงส่วนคุณดวงตานะสงสารคนแก่จะนั่งจนกระทั่งทนง่วงไม่ไหวถึงสะกิดให้คุณแม่ลุกขึ้นมานั่งเปลี่ยนมีอยู่คืนหนึ่งคุณดวงตาง่วงนอนมากก็เลยสะกิดให้คุณแม่ลุกขึ้นมานั่งแทนแล้วก็ล้มตัวลงนอนหน้าเตียงส่วนคุณแม่ให้นั่งบนเตียงตรงปลายเท้าคนป่วยคือจะนั่งที่ปลายเท้าคนป่วยทุกครั้งเพราะว่าพอคนป่วยลืมตาขึ้นมาจะได้มองเห็นว่ามีคนนั่งเป็นเพื่อนอยู่แต่ว่าคืนนี้คุณแม่ไม่ยอมนั่งคงจะง่วงนอนมากเพราะว่าอดนอนกันมาเป็นเดือนแล้วคงจะไม่กล้าปลุกคุณดวงตาเพราะว่าคุณดวงตาก็เพิ่งจะล้มตัวลงนอนจะนอนไปนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบได้ยินเสียงสามีร้องขึ้นคุณดวงตาและคุณแม่ลุกพรวดขึ้นพร้อมกันก็มองเห็นสามีกำลังยกเท้าขึ้นถีบอากาศอยู่ปากก็ด่าว่ามึงอย่ามาปลอมตัวเป็นแม่กูนะกูจำได้กูไม่กลัวหรอกคุณดวงตาก็เข้าไปกอดเข้าไว้แล้วก็ถามเขาว่าเป็นอะไรไปเขาก็บอกว่ามันมาปลอมตัวเป็นแม่ของเขามานั่งที่ปลายเท้าแทนแม่ของเขามันจะปลอมตัวยังไงเขาก็จำแม่ของเขาได้มันเป็นตัวปลอมว่างั้นคุณแม่กับคุณดวงตาก็มองดูตากันตอนนั้นก็คิดว่าสามีคงจะเพ้อเพราะพิษไข้มีอยู่คืนหนึ่งเวลาประมาณ2 ทุ่มเห็นจะได้คุณแม่ต้มน้ำอาบเข้าไปในห้องอาบน้ำห้องน้ำนี้แต่ก่อนเขาบอกว่าเป็นห้องขังนักโทษพอมาเป็นบ้านพักก็ดัดแปลงเป็นห้องน้ำคุณดวงตากำลังนั่งเฝ้าไข้สามีอยู่ก็เห็นคุณแม่วิ่งออกมาจากห้องน้ำผ้าพรยังเปียกอยู่ยังไม่ได้ผลัดเปลี่ยนอีกมือนึงก็ถือผ้าถุงออกมาด้วยสบู่ยังไม่หมดจากตัวเลยปกติคุณแม่เนี่ยเป็นคนบ้าจี้ถ้าตกใจอะไรจะพูดอะไรต่ออะไรออกมาแต่คราวนี้ออกมาจากห้องน้ำไม่มีเสียงเลยออกมาได้ก็มายืนผลัดผ้าต่อหน้าคุณดวงตาเนี่ยสบู่ก็ยังไม่หมดไปจากตัวคุณดวงตาก็บอกว่ายังอาบน้ำไม่หมดสบู่เลยแล้วทำไมต้องมาผลัดผ้าตรงนี้ด้วยมีอะไรเหรอคุณแม่ก็ไม่พูดนิ่งเงียบจ้ะพอรุ่งขึ้นเช้าก็บอกกับคุณดวงตาว่าจะขอกลับบ้านเพราะเป็นห่วงทางโน้นไม่มีใครค คุณดวงตาก็บอกทางโน้นไม่น่าห่วงหรอกเพราะเขาไม่ได้เจ็บไม่ป่วยทางนี้ควรจะห่วงมากกว่าและคุณดวงตาก็ไม่มีใครเปลี่ยนเลยจะไปตลาดซื้อของรับประทานก็ต้องทิ้งคนป่วยไว้คนเดียวไม่มีใครดูแลก็ขอร้องให้อยู่ต่อไปแต่คุณแม่ไม่ยอมอยู่ท่าเดียวบอกให้คุณดวงตาเนี่ยไปจ้างคนมาอยู่พอคุณแม่กลับไปแล้วคุณดวงตาก็ต้องอยู่กับคนป่วยคนเดียวอยู่ภายในบ้านหลังใหญ่แล้วก็มีเหตุการณ์หลายอย่างที่น่ากลัวคุณดวงตามาคิดได้ว่าเราควรจะเอาลูกมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยสักคนก็ยังดีเอาลูกชายคนที่ชื่อต๊อกซึ่งยังไม่ได้เรียนหนังสือเอามาเล่นอยู่เป็นเพื่อนเวลาไปตลาดจะได้นั่งเฝ้าคุณพ่อพอคิดได้ก็เลยไปหวานชาวบ้านที่เป็นผู้ชายให้มาอยู่เป็นเพื่อนสามีสักคืนนึงเขาก็รับว่าจะมานอนเป็นเพื่อนก่อนจะไปชัยภูมิเพื่อจะไปรับลูกชายมาอยู่เป็นเพื่อนก็พอดีไปพบคนที่รู้จักกันเขาก็ถามถึงอาการคนป่วยก็เล่าให้เขาฟังคนเนี้ยเคยบวชเป็นพระมาก่อนเขาเป็นมหาแต่ว่าสึกออกมาแล้วเขานั่งทางในเห็นว่ามีเสาตกน้ำมันอยู่ในห้องนอนด้วยต้นหนึ่งเขาบอกว่านางไม้ที่เสาตกน้ำมันเนี่ยทำให้สามีคุณดวงตาป่วยรักษาไม่หายสักทีเดี๋ยวเขาจะไปจัดการให้คุณดวงตาก็ดีใจมหานะบอกว่านางไม้ที่ต้นเสาเนี่ยเขากลัวคุณดวงตาก็ไม่ทราบว่าจะกลัวได้อย่างไรพอรู้ว่ามีเสาตกน้ำมันในบ้านทีนี้ก็กลัวจนพูดไม่ออกเลยท่านมหาคนนี้ยังบอกอีกว่ามีวิญญาณพยาบาทของนักโทษอีกวิญญาณหนึ่งที่สิงสถิตอยู่ในบ้านพักหลังนี้มันจะหลอกตำรวจมันมาตายอยู่ที่ใต้ถุนโรงพักเก่าเมื่อหลายปีมาแล้วก่อนที่คุณดวงตากับสามีจะย้ายมาอยู่เดี๋ยวนี้วิญญาณของมันก็ยังคงอยู่ที่นั่นยังไม่ไปเกิดท่านมหาก็ให้ภรรยามาหาเองหยิบตะปู3นิ้วมา3ตัวเพื่อจะไปทำพิธีตอกเสาน้ำมันแล้วก็ได้ถามคุณดวงตาว่าที่บ้านมีพระพุทธรูปไหมก็บอกว่าไม่มีเอาไปไว้ที่ชัยภูมิหมดแล้วท่านมหาก็เลยบอกต้องมีพระพุทธรูปด้วยก็เลยต้องไปเช่ามา1องค์พอท่านมหาไปถึงบ้านพักปรากฏว่าภรรยาเอาตะปูไปให้ตัวเดียวยังขาดอีก2ตัวแต่ท่านมหาก็ทำให้เสาต้นที่ว่านี้อยู่ในห้องของคุณดวงตาที่เสานี่มีตะปูตอกเอาไว้แขวนเสื้ออยู่หลายตัวพอท่านมหาไปทำพิธีก็ตอกลงไปแต่ว่าไม่ได้ถอนตัวอื่นๆออกก็ยังอยู่เหมือนเดิมพอจัดการเสร็จคุณดวงตาก็รีบเดินทางไปชัยภูมิทันทีพอไปถึงยังไม่ทันพูดอะไรกันเลยคุณยายคงจะคิดถึงหลานเต็มทีรีบเตรียมตัวกลับแกล้งเคราะห์เลยคุณดวงตาก็บอกว่าจะมารับลูกไปอยู่ด้วย1คนไม่ได้มาเปลี่ยนให้คุณยายไปท่านก็ไม่ฟังเสียงคุณยายก็ไปจนได้คุณดวงตาก็เลยทิ้งเด็กๆไปไม่ได้ต้องอยู่กับลูกแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวพอไปถึงสามีของคุณดวงตาก็ต้องให้กลับมาเพราะว่าคุณยายนะอดนอนตลอดคืนไม่ไหวหรอกอยู่ต่อมาอีก1วันคุณยายก็กลับมาจริงๆคุณดวงตากับลูกชายที่ชื่อต๊อกก็เดินทางไปแกล้งเคราะห์กันวันนั้นเธอจําได้ว่าเป็นวันพระเพราะว่าทําบุญทุกวันพระทําบุญเสร็จแล้วคุณยายก็กลับมาคุณดวงตาต้องรีบเดินทางทันทีเพราะกลัวจะถึงค่ำรถไปถึงอำเภอแกล้งเคราะห์พลบค่ำพอดีก็เดินจูงลูกต๊อกเข้าบ้านพอใกล้จะถึงบ้านลูกต๊อกก็พูดบอกว่าผีบ้านมีผีคุณดวงตาก็มือปิดปากไม่ให้พูดแล้วกระซิบบอกไม่มีหรอกแต่ลูกก็เถียงว่ามีคุณดวงตากลัวเป็นทุนอยู่แล้วได้ยินลูกพูดอย่างนี้ซึ่งเด็กแค่3ขวบพูดขึ้นมาเองโดยที่แกไม่ได้สอนให้พูดคุณดวงตาถือไฟฉายเอาไว้ในมืออาการของลูกกลัวมากมองทางโน้นทีทางนี้ทีแบบระวังตัวพอลูกมองไปทางไหนคุณดวงตาก็ฉายไฟไปทางนั้นทันทีเพื่อให้รู้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อขึ้นไปบนบ้านเห็นสามีนอนอยู่เขาพูดว่านึกว่ามาไม่ทันเพราะมืดแล้วเขาเล่าว่าให้คุณไปตามท่านมหามาถอนตะปูตัวนั้นออกไปแล้วคุณดวงตาก็บอกว่าทำไมทำอย่างนั้นอ่ะเขาเล่าว่าวันที่คุณดวงตาไปแล้วก็คุณยายเขาสวนมานั่นน่ะพอตกตอนกลางคืนเมื่อคุณยายเข้านอนยังไม่ทันไรเลยคุณยายก็ผุนผลันออกมาร้องไห้ใหญ่สามีถามว่ายายร้องไห้ทำไมคุณยายบอกว่ากูไม่ใช่ยายมึงเขาก็แปลกใจก็ถามไม่ใช่ยายแล้วเป็นใครกันล่ะ ผีที่อยู่ในร่างคุณยายก็ชี้มือไปที่ต้นเสานั้นแล้วบอกว่ากูเจ็บอกกูอยู่ของกูมานานแล้วไม่มีใครมาทำให้กูเจ็บแล้วก็บอกว่าให้ช่วยถอนตะปูออกจากอกให้ด้วยเพราะเจ็บอกมากสามีคุณดวงตาก็บอกว่าฉันจะเอาออกให้ได้ยังไงในเมื่อมาทำให้ฉันเจ็บป่วยอยู่อย่างเนี้ยผีในร่างคุณยายก็บอกว่ากูไม่ได้ทำสามีก็ถามว่าถ้าไม่ได้ทำแล้วใครทำอ่ะผีในร่างคุณยายก็บอกว่ากูไม่บอกแต่ไม่ใช่กูก็แล้วกันอยู่กันมาตั้งนานแล้วกูไม่เคยทำอะไรให้สามีก็อยากจะลองดูซิว่าคุณยายจะชี้ตะปูที่ตอกอกถูกไหมเพราะมีตะปูหลายตัวก็บอกว่าไหนลองชี้ดูซิว่าตะปูตัวไหนที่ตอกอกแล้วก็เจ็บอ่ะคุณยายพอลุกขึ้นได้ก็ตรงไปชี้ตัวที่ท่านมหาตอกเอาไว้ถูกต้องแล้วบอกว่าเลือดโชกอกหมดแล้วเจ็บปวดมากขอให้ช่วยถอนสามีก็รับปากแล้วคุณยายก็ล้มนอนพอตื่นขึ้นมาก็ไม่รู้เรื่องอะไรรุ่งขึ้นก็ให้ตำรวจไปตามท่านมหามาเอาออกท่านมหาบอกว่าเขาเนี่ยทำให้ป่วยจริงๆจะไม่ยอมถอนให้บอกว่าถ้าหากว่าภรรยาของเขาไม่ลืมเอาตะปูมาอีก2ตัวป่านนี้ผีนางไม้ตนนี้ตายไปแล้วแต่ก็ต้องถอนออกให้เพราะว่าสามีของคุณดวงตาต้องการให้ถอนพอคุณดวงตาทราบว่าตะปูถูกถอนออกไปแล้วคุณดวงตาก็กลัวมากขึ้นคืนนั้นกลางมุ้งนอนคนละมุ้งกับคนป่วยเพราะมีลูกชายมาด้วยกลัวจะติดคุณดวงตาก็นอนกับลูกชายส่วนสามีกลางมุ้งนอนนอนถัดไปไม่ให้นอนบนเตียงแล้วเพราะกลัวคนป่วยจะตกเตียงคุณดวงตาก็เตรียมจุดตะเกียงตั้งแต่หัวค่ำเลยกลัวจะนอนเพลินไฟฟ้าดับก่อนแล้วจะจุดลำบากเพราะความมืดคุณดวงตานอนคิดระแวงอยู่ตลอดเวลาลูกชายก็ไม่ยอมห่างพอขยับตัวหน่อยก็ขยับตามสมองของเธอใช้ความคิดอย่างหนักว่าคงจะต้องมีเหตุอะไรแน่ๆลูกชายไม่เคยเป็นอย่างนี้ยิ่งดึกคุณดวงตาก็ยิ่งง่วงนอนแต่ไม่กล้านอนก็ไม่ทราบว่าเผลอหลับไปตอนไหนมาสะดุ้งตื่นขึ้นพร้อมกับลูกชายทันทีที่ได้ยินเสียงดังที่ใต้ถุนบ้านลูกชายผวากอดเอวไว้แน่นเลยแล้วก็บอกผีคุณดวงตากระซิบบอกลูกว่าอย่าพูดอะไรนะลูกแม่จะสวดมนต์ลูกก็พยักหน้ารับที่เห็นหน้ากันเพราะจุดตะเกียงไม่ทราบว่าเป็นเวลาเท่าไหร่เพราะไฟฟ้าดับหมดแล้วเสียงที่ดังนั้นมันคล้ายๆกับเสียงคนเดินลากแบบนักโทษถูกล่ามโซ่ตรวนไม่มีผิดมันเดินลากแล้วก็หนักๆความรู้สึกคุณดวงตาบอกตัวเองว่าเท้าของมันแต่ละข้างต้องใหญ่โตมากเพราะฟังเสียงน้ำหนักที่มันก้าวแต่ละก้าวมันดังพรืดมากกว่าคนธรรมดาเดินหนักมากคุณดวงตารู้ตัวว่าเสียงที่สวดมนต์นั้นสั่นรัวไปหมดไม่รู้บทไหนเป็นบทไหนงัดเอามาสวดไม่ทราบว่าสวดผิดสวดถูกอย่างไรหูก็คอยฟังเสียงเดินของมันจะหยุดไหมมันเดินมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันเดินขึ้นบันไดมาคุณดวงตาแทบจะช็อกตายซะให้ได้มันก้าวขึ้นมาแต่ละขั้นมันก้าวช้าๆแต่มันดังก้องไปหมดมันขึ้นบันไดทางหลังคือหลังครัวระหว่างบันไดมีประตูปิดอยู่เสียงของมันดังจนจะถึงขั้นสุดท้ายแล้วมันก็จะขึ้นบนบ้านได้แล้วคุณดวงตาคิดว่ามีประตูปิดอยู่มันคงเข้ามาในบ้านไม่ได้มันคงจะอยู่แค่บันไดขั้นสุดท้ายนั้นเพราะบ้านต้องมีผีบ้านผีเรือนอยู่เขาคงไม่ให้ผีข้างนอกมาทำอะไรเราได้หรอกที่ไหนได้เสียงเดินของมันเข้ามาทางในครัวแล้วก็บนบ้านแล้วด้วยคุณดวงตาตกใจสุดขีดนึกไม่ออกว่าจะสวดมนต์บทไหนดีก็เปลี่ยนมาสวดบทระลึกถึงพระพุทธคุณอิติปิโสภควาพอเปลี่ยนมาสวดบทนี้เท่านั้นเสียงเดินบนบ้านก็หยุดมันหยุดที่ประตูที่จะเข้ามาถึงตัวที่คุณดวงตากับลูกนอนอยู่ทีนี้ก็สวดใหญ่เลยสวดกลับไปกลับมารู้ตัวว่าปากคอสั่นจนฟันกระทบกันเลยสายตาไม่กล้ามองไว้ที่ประตูเพราะกลัวจะเห็นมันยืนอยู่ที่ประตูเพราะเสียงเดินมันหยุดอยู่ที่ประตูมันคงจะจับสายยูประตูเล่นดังเป็นจังหวะคุณดวงตานอนสวดมนต์ไม่กล้านั่งสวดลูกชายก็กอดเอวไว้แน่นเอาหน้าซบกับตัวคุณดวงตาแน่นพอเสียงเคาะประตูเงียบลงเสียงสามีก็ร้องคือบอกหนาวห่มผ้าให้ทีนี้จะทำยังไงดีล่ะคุณดวงตาก็ก้มลงบอกกับลูกว่าต๊อกคุณแม่จะไปลากกับคุณพ่อมานอนด้วยนะลูกก็พยักหน้าแต่ว่าหลับตาปี๋เลยดวงตาเปิดมุ้งออกมาได้ไม่ยอมหันไปทางประตูเลยเปิดมุ้งสามีได้ไม่รู้ว่าแรงมาจากไหนลากเข้ามาทั้งที่นอนเลยหันหลังลากมาที่มุ้งไม่กล้ามองประตูพอเอาเข้ามานอนรวมมุ้งเดียวกันแล้วก็เตรียมห่มผ้าให้บอกกับเขาว่ารู้สาเหตุที่เขานอนป่วยแล้วพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังแต่ว่าตอนนี้ให้สวดมนต์ตามไปก่อนนะ เขาก็แสนจะว่าง่ายสวดตามคุณดวงตาโดยสวดบทอิติปิโสภควานั่นแหละพอรุ่งขึ้นเช้าคุณดวงตาก็เล่าให้สามีฟังแล้วก็บอกกับเขาว่าอยู่ไม่ได้แล้วเพราะกลัวมากขอร้องให้เขาออกไปเช่าอยู่ที่อื่นเขาบอกว่าเขาทำไม่ได้เขาเป็นตำรวจเดี๋ยวชาวบ้านจะดูถูกเอาว่าเป็นตำรวจแล้วกลัวผีคุณดวงตาก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะสามีไม่ยอมออกจากบ้านนี้แกเนี่ยไม่อยากให้ถึงเวลากลางคืนเลยแต่แล้วทำไมมันมาถึงเร็วจริงก็ไม่รู้พอความมืดเข้ามาคุณดวงตาก็ต้องทนทุกข์ทรมานจิตใจเพราะความกลัวไหนจะกลัวผีนางไม้ที่ไปเอาท่านมหามาตอกอกเขาไหนจะกลัวผีนักโทษทีนี้ก็เลยคิดใหญ่เลยไหนจะกลัวเจ้าเปรตสองตัวนั่นอีกที่ว่าโผล่ขึ้นมาใกล้ๆหน้าต่างกลางคืนไม่ได้นอนก็เลยเอาเหตุการณ์ต่างๆมารวมกันหลายเรื่องเข้าก็เลยทำให้ประสาทแข็งไม่รู้สึกง่วงนอนเกรงไปว่าเวลานอนไปแล้วผีมันจะมาเราจะไม่รู้ตัวจะสวดมนต์ไม่ทันแล้วก็นึกเสียใจตัวเองนอนร้องไห้ถ้าเราไม่มาเป็นเมียตำรวจเราคงไม่ต้องมาพบกับความกลัวอย่างนี้มิหน้าเราคุณแม่เขาคงโดนหลอกไปแล้วถึงไม่ยอมอยู่ปล่อยให้เราอยู่คนเดียวกับความกลัวกลางคืนจะหาใครมานอนเป็นเพื่อนสักคนก็ไม่มีแต่คนกลัวบ้านหลังนี้กันหมดส่วนเวลากลางวันก็ยังมีคนมาเยี่ยมมีตำรวจมาหาบ้างมาดูบ้างถึงยามกลางคืนนะไม่มีใครห่วงเราเลยนะคุณดวงตาก็มาคิดได้ว่าพลตำรวจเกษมเนี่ยคงจะโดนมาหลอกเอาแล้วก็เลยไม่ยอมมาอยู่แต่ทุกคนไม่มีใครบอกเราเลยแกคิดอย่างนั้นแกก็มานึกขึ้นได้ว่าเคยไปขอร้องให้ชาวบ้านมานอนเป็นเพื่อนสามี1คืนตอนที่แกไม่อยู่เพราะจะไปชัยภูมิพอกลับมาก็ไม่พบเขาเสียแล้วความจริงเขาควรจะรอให้เรากลับมาซะก่อนถึงจะทิ้งคนป่วยไปมาทราบทีหลังว่าเขาถูกผีหลอกเขาบอกกับคนอื่นแต่ว่าไม่ได้บอกกับคุณดวงตาเขาบอกกับคนอื่นว่าจ้างให้เขามานอนอีกคืนละ 3,000 เขาก็ไม่เอาผีดุมากเขาบอกว่าผีมันเดินขึ้นบันไดหลังมาแล้วก็มาเปิดมุ้งเอามือมาขย่ำตัวเขาแบบล้อเล่นแล้วก็เดินลงบันไดหน้าบ้านมันเดินผ่านประตูหลังออกประตูหน้าได้โดยที่ประตูยังปิดอยู่ชาวบ้านคนเนี้ยเขาเป็นน้องชายกำนันดำกำนันดำนะถูกผู้ร้ายฆ่าตายเขาได้ติดตามเรื่องพี่ชายที่โรงพักเสมอคุณดวงตาก็เลยขอร้องเขาให้มานอนเป็นเพื่อนคนป่วยคุณดวงตานอนลืมตาจนกระทั่งสว่างพอแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าก็หลับเอาแรงสักหน่อยหลับนานก็ไม่ได้เพราะเป็นห่วงคนป่วยจะอดอาหารเธออดทนแบบนี้อยู่ได้4คืนมองกระจกเห็นหน้าตัวเองตาชักจะบู๋และผอมลงทุกวันก็เลยตัดสินใจบอกกับเขาว่าถ้าเขาไม่ออกจากบ้านนี้คุณดวงตาจะไม่อยู่แล้วเขาจะออกไปกับคุณดวงตาไหมเขาก็ยังยืนยันไม่ออกระยะนั้นเขาเป็นมากจนกระทั่งเดินไม่ได้แล้วเขายังใจแข็งปากแข็งไม่ยอมออกแต่ว่าคุณดวงตาใจไม่สู้ซะแล้วคุณดวงตาไปหาผู้กองปกรณ์ปิ่นเฉลียวยศสมัยนั้นนะซึ่งเป็นเจ้านายสามีของคุณดวงตาแล้วก็ได้บอกกับท่านตรงๆว่ากลัวผีโดนผีหลอกแต่ก็ไม่ได้เล่ารายละเอียดให้ท่านฟังเพราะกลัวท่านจะไม่เชื่อท่านเป็นคนทันสมัยคงจะไม่เชื่อว่าเรื่องผีมีจริงความจริงเรื่องกลัวผีของคุณดวงตานี่ไม่ควรจะต้องให้ถึงท่านเพราะว่าท่านก็ได้ช่วยเหลือและอนุเคราะห์ให้หลายสิ่งหลายอย่างอยู่แล้วคุณดวงตาก็ยังต้องไปอ้อนเหมือนกับเด็กๆกับท่านอีกครั้งเพราะความกลัวมีมากถ้าหากว่าไม่ได้ท่านสามีของเธอก็ไม่ได้ออกจากบ้านพักท่านได้ให้ตำรวจไปช่วยกันหามออกมาเลยก็เขาเดินไม่ได้ไม่มีทางต่อสู้ใครจะหามไปไหนก็ต้องไปพอคุณดวงตาออกจากบ้านพักมาแล้วคุณแม่สามีรู้ก็มาเยี่ยมอีกแล้วก็ได้เล่าความจริงให้ฟังว่าคืนที่อาบน้ำอยู่ในห้องน้ำนั้นกำลังนั่งอาบน้ำอยู่เพลินๆก็มองเห็นเท้าของใครคนหนึ่งยืนพิงข้างขวาห้องน้ำอยู่เท้าคู่นี้ใหญ่มากก็เลยมองตามขึ้นมาก็เห็นผีตอนนี้รูปร่างมันสูงหัวจรดหลังคาบ้านเลยที่นิ้วมือของมันด้วนด้วยความที่ตกใจพูดไม่ออกคว้าได้ผ้าถุงก็หยิบติดมือออกมาเปลี่ยนข้างนอกแล้วก็ไม่ยอมบอกกับคุณดวงตาเพราะกลัวว่าคุณดวงตาจะกลัวแล้วก็จะไม่ยอมให้กลับก็เลยต้องปิดไว้เมื่อเห็นว่าออกจากบ้านพักมาแล้วจึงได้กล้าบอกแล้วก็เรื่องนักโทษคนเนี้ยเป็นผู้ร้ายไปปล้นเข้ามาแล้วโดนเจ้าของบ้านคือเจ้าทรัพย์ยิงมาตำรวจจับได้เพราะถูกปืนตำรวจนำมาไว้ที่ใต้ถุนโรงพักต่อมาจึงตายที่นั่นแล้วก็ผู้ร้ายคนนี้ก็นิ้วด้วนจริงๆด้วยหลังจากได้ออกจากบ้านพักแล้ว สามีของคุณดวงตาก็หายวันหายคืนแข็งแรงขึ้นเดินเหินได้มีชีวิตอยู่ต่อมาจนกระทั่งได้เป็นรองผู้กำกับจังหวัดลพบุรีและได้มาเสียชีวิตที่ลพบุรีเมื่อวันที่1กรกฎาคมปี2523ด้วยโรคมะเร็งที่ปอดส่วนตัวของคุณดวงตาและลูกๆ ก็ต้องอยู่ที่ลพบุรีต่อไปเพราะว่าลูกๆยังเรียนไม่จบครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆน่ากลัวที่คุณดวงตาเล่าให้ฟังครับเรื่องบ้านผีดุนะครับที่จะเล่าให้ฟังวันนี้เป็นเรื่องของพลตำรวจตรีธำรงหูตากมลซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ท่านเป็นผู้บันทึกเอาไว้เองเป็นประสบการณ์ทางจิตวิญญาณแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสนใจประการสำคัญเป็นการยืนยันว่าพูดผีปีศาจวิญญาณมีจริงไม่ใช่เรื่องงมงายไร้สาระท่านเขียนว่าเรื่องวิญญาณนั้นเป็นศาสตร์ที่ลี้ลับยังไม่สามารถที่จะอธิบายให้ละเอียดชี้ให้เห็นอย่างชัดแจ้งเหมือนกับทางวิทยาศาสตร์ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นความจริงส่วนจะเชื่อกันหรือไม่นั้นก็แล้วแต่บุคคลแล้วก็ทุกๆเรื่องที่ท่านกล่าวถึงนี้เป็นเรื่องที่ท่านประสบพบมาด้วยตัวเองทั้งสิ้นพระภาวนาพิสารเถระหรือว่าหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้ตอบปัญหาธรรมะเรื่องภพภูมิวิญญาณสารพระภูมิเทวดาและนรกสวรรค์นั้นท่านได้กล่าวไว้ว่าเรื่องวิญญาณหรือว่าผีมีหรือไม่มีเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยเห็นผีแล้วยังไม่เคยโดนผีหลอกนึกว่าผีไม่มีก็ชอบแล้วแต่ถ้าใครเคยเห็นผีแล้วโดนผีหลอกมาแล้วจะยอมรับว่าผีมีก็เป็นการชอบแล้วเพราะมีเหตุผลแต่ถ้าหากว่าใครยังไม่เคยเจอรับฟังเอาไว้เพราะว่าสิ่งใดซึ่งมีคำพูดคำกล่าวขวัญถึงมีชื่อเรียกสิ่งนั้นก็ย่อมมีจริงแต่ว่าเรายังค้นไม่พบเองเมื่อพ.ศ. 2501หลวงพ่อพุทธานิโยท่านได้ไปรับมอบที่ดินจากผู้ศรัทธามอบให้ที่ดินตรงที่มอบให้เนี่ยเป็นที่ผีสิงคืนหนึ่งหลังจากที่ท่านนั่งสมาธิภาวนาแล้วก็จำวัดท่านก็ถูกผีตบหน้ารู้สึกเจ็บตรงแก้มที่ถูกผีตบท่านมั่นใจว่าท่านไม่ได้ฝันไปแต่ว่าถูกผีตบหน้าจริงๆแล้วก็ได้แสดงอาการหลอกหลอนท่านต่างๆนานาเช่นทำเสียงตกตูมลงมาบ้างมีดวงไฟใหญ่สองดวงวิ่งวนกันไปวนกันมาแล้วก็วิ่งตรงมาหาท่านแต่พอห่างจากท่านประมาณ5วาเศษดวงไฟทั้งสองดวงก็ตกลงพื้นดินเป็นต้นสำหรับหลวงพ่อพุทธานิโยนะท่านเชื่อว่าผีมีจริงๆวิญญาณมีจริงเพราะว่าได้ประสบพบเห็นเรื่องที่ว่ามาแล้วนั่นก็เป็นข้อความกล่าวนำเรื่องที่ท่านพลตำรวจตรีธำรงหูตากมลได้พรรณนาไว้ส่วนเรื่องของท่านเองนั้นมีว่าเมื่อปีพ.ศ. 2506ท่านยังมียศเป็นพันตำรวจโทได้รับคำสั่งแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปเป็นผู้กำกับการตำรวจภูธรเขต7จังหวัดนครปฐมมีหน้าที่หลักก็คือสืบสวนจับกุมปราบปรามคนร้ายสำคัญในพื้นที่8จังหวัดได้แก่สมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีนครปฐมเพชรบุรีประจวบสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีก่อนที่จะขนของย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการก็ต้องหาที่พักก่อนบ้านพักของทางราชการที่จังหวัดนครปฐมไม่มีว่างก็เลยต้องหาบ้านเช่าแล้วก็มาเบิกค่าเช่าเท่าที่ทางการกำหนดภายหลังพลตำรวจตรีทำรงให้ตำรวจในพื้นที่พาตระเวนหาบ้านเช่าหลายที่หลายแห่งแต่ก็ยังไม่เป็นที่ถูกใจเนื่องจากบ้านเช่าบางแห่งอยู่ไกลจากที่ทำงานมากเกินไปบางแห่งไฟฟ้ามีแต่น้ำประปาไม่มีหรือว่าไม่มีรั้วรอบขอบชิดเป็นบ้านโล่งๆกระทั่งมาเจอบ้านให้เช่าหลังหนึ่งน่าพอใจมากกว่าหลังอื่นๆบ้านหลังนี้อยู่ในซอยข้างโรงภาพยนตร์ศรีนครปฐมอยู่ห่างจากถนนเพชรเกษมประมาณ200เมตรเป็นบ้านชั้นเดียวปลูกอยู่ในพื้นที่ประมาณ150ตารางวามีรั้วสังกะสีกั้นไว้โดยรอบเมื่อเจ้าของบ้านทราบว่าท่านทำรงจะมาเช่าก็แสดงความยินดีแล้วก็เต็มใจให้เช่าอย่างยิ่งรีบมาเปิดบ้านให้ดูภายในบ้านมี3ห้องด้านหน้าบ้านมีห้องครัวห้องน้ำห้องส้วมและห้องคนใช้บริเวณหน้าบ้านลาดปูนซีเมนต์มีหลังคาคลุม ห้องใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นห้องนอนมีเสาตกน้ำมันอยู่ต้นหนึ่งมีน้ำมันไหลเยิ้มลงมามากจนถึงพื้นห้องตรงโคนเสาก็มีกระถางธูปเพราะมีธูปปักไว้มีร่องรอยของเทียนจุดบูชานอกจากนี้ยังมีพานใส่หมากพลูวางไว้บนถาดใกล้ๆกับเสาที่เสามีแผ่นทองคำเปลวติดไว้จนทั่วแล้วก็มีผ้าแพรสีชมพูผูกเอาไว้ด้วยท่านทำรงก็เริ่มสะกิดใจว่าบ้านหลังนี้คงไม่ธรรมดาแน่แต่ก็ไม่ได้หวาดกลัวอะไรเจ้าของบ้านบอกว่าราคาค่าเช่าบ้านประจำเดือนนี่เดือนนึงก็ไม่แพงนักพอที่จะทำเรื่องเป็นค่าเช่าจากทางราชการได้ท่านก็เลยตกลงเช่าแล้วบอกว่าจะย้ายเข้ามาอยู่ภายใน 2-3 วันจากนั้นเจ้าของบ้านก็ขอตัวกลับก่อนโดยเปิดบ้านทิ้งไว้ให้ท่านทำรงตรวจดูตามความพอใจภายในบริเวณบ้านมีต้นมะขามใหญ่ขนาดคนโอบอยู่ตรงหน้าด้านหน้าบ้านห่างจากประตูใหญ่ประมาณ5เมตรแผ่กิ่งใบให้ความร่มรื่นดีพอสมควรแต่เมื่อมองจากในบ้านออกไปทางประตูหน้าบ้านก็เห็นว่ามีลักษณะศรปักอกซึ่งอาจารย์ของท่านเคยสอนไว้ว่าบ้านซึ่งมีลักษณะนี้จะผีดุอยู่อาศัยไม่เป็นปกติสุขนักเพราะว่าจะถูกผีรบกวนและถ้าเจ้าของบ้านมีลัคนาอยู่ในราศีซึ่งมีดาวราหูอยู่ร่วมในราศีด้วยจะต้องมีผีไตหงสิงสู่อยู่ในบ้านสำหรับ อาจารย์ท่านเนี้ยท่านทำรงเคารพเชื่อถือมากเพราะตำราทำนายทายทักของท่านแม่นยำไม่ผิดพลาดเมื่อเห็นประตูหน้าบ้านเป็นรูปศรปักอกอย่างนี้ท่านทำรงก็ใจเสียเหมือนกันแต่จะไปหาบ้านเช่าหลังอื่นก็ไม่มีเวลาแล้วแล้วอีกประการหนึ่งก็ได้ตกปากรับคำเจ้าของบ้านตกลงเช่าไปเรียบร้อยหากบิดพริ้วเดี๋ยวก็จะเสียคำพูดก็เลยตัดสินใจจะเช่าบ้านหลังนี้อยู่ไปก่อนหากมีผีรังควานกลั่นแกล้งจนทนไม่ไหวค่อยขยับขยายไปหาบ้านเช่าหลังอื่นในภายหลังออกจากบ้านหลังที่ว่าแล้วท่านทำรงก็แวะไปนั่งกินกาแฟกับตำรวจลูกน้องแล้วก็ถามตรงๆว่าบ้านหลังนี้มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าลูกน้องตอนแรกก็ทำท่าอึกอักก่อนที่จะบอกว่าเท่าที่ทราบเนี่ยบ้านเนี้ยผีดุเมื่อก่อนนี้ผู้กำกับการคนเก่าคือท่านอมรอาจยาราชเคยมาเช่าอยู่แต่อยู่ได้ไม่กี่วันก็ขนย้ายไปอยู่ที่อื่นไม่ทราบว่าเจออะไรบ้างที่ต้นมะขามซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของทางเข้าบ้านเคยมีหญิงสาวอายุประมาณสัก20ปีมาแขวนคอตายกับกิ่งมะขามก็เลยทำให้บ้านหลังนี้ร้างคนอยู่อาศัยมานานไม่มีใครกล้ามาเช่าตำรวจลูกน้องยังแนะนำต่อไปอีกว่าถ้าหากว่าท่านทำรงจะมาอยู่จริงๆควรจะไปกราบนมัสการหลวงพ่อดำที่วัดพระปฐมเจดีย์ก่อนให้ท่านทำพิธีรดน้ำมนต์จะได้อยู่อย่างเป็นสุขพร้อมกันนั้นก็เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อดำท่านนี้อายุเกือบ80ปีแล้วเป็นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากท่านเก่งทั้งเวทมนต์คาถาพุทธาคมเป็นที่เลื่องลือลูกศิษย์ของท่านก็ล้วนแล้วแต่เป็นพระอาจารย์ชื่อดังทั้งนั้นเช่นหลวงพ่อเงินวัดดอนใยหอมนครปฐมหลวงพ่อเต๋คงทองวัดสามงามอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมท่านทำรงฟังลูกน้องบอกเล่าเช่นนั้นก็ถึงกระสะอึกแค่ประตูสอนปักอกนี่ก็แย่แล้วยังมีผีไตหงผู้หญิงผูกคอตายก็เพิ่มเข้ามาอีกก็เลยไม่รู้ว่าจะอยู่บ้านหลังนี้ไหวหรือเปล่าแต่ว่าจะทนอยู่ได้นานแค่ไหนเมื่อลูกน้องแนะนำให้ไปกราบนมัสการหลวงพ่อดำก่อนท่านก็ตัดสินใจไปตามคำแนะนำนั้นเพื่อหวังพึ่งบารมีแล้วก็หาคำปรึกษาหารือโดยให้ตำรวจลูกน้องเป็นคนนำไปก่อนไปถึงวัดก็แวะซื้อดอกไม้พวงมาลัยธูปเทียนใส่ถาดนำไปถวายหลวงพ่อดำด้วยไปถึงวัดปฐมเจดีย์ก็เข้าไปกราบนมัสการแล้วก็ถวายเครื่องสักการะจากนั้นก็แนะนำตัวว่าเป็นใครมาจากไหนทำหน้าที่การงานอะไรพร้อมกับกราบเรียนถวายเรื่องที่จะไปเช่าบ้านอยู่หลวงปู่ดำถามว่าไปเช่าบ้านหลังไหนท่านทำรงก็กราบเรียนถวายถึงตำแหน่งที่ตั้งของบ้านเช่าหลังนั้นและขอให้ท่านนั่งทางไหนดูให้ว่าภายในบ้านหลังที่ว่าเนี่ยมีพูดผีปีศาจสิงสู่หรือเปล่าหากมีก็จะขอให้ท่านช่วยรดน้ำมนต์ขับไล่ผีทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในบ้านและที่ดินออกไปหลวงปู่ดำรับฟังแล้วก็หัวเราะไม่ต้องหลับตาดูทางวิปัสสนากรรมฐานหรอกเสียเวลาเปล่าอาตมาลืมตาก็ยังแลเห็นมีแล้วท่านทำรงไม่เข้าใจว่าเหตุใดหลวงปู่ดำจึงพูดว่าลืมตาก็เห็นว่ามีแล้วก็เรียนถามข้อข้องใจไปตามตรงท่านก็อธิบายให้ฟังว่า สถานที่ซึ่งปลูกบ้านให้เช่าหลังนั้นน่ะแต่เดิมเป็นป่าช้าเก่ามีกอหญ้าคาและกอหนามพงอ้อหมามุ่ยขึ้นรกเรื้อเต็มไปหมดตัวท่านเองสมัยเมื่อครั้งยังเป็นเนนและเป็นพระก็เคยเอาศพไปฝังนับสิบศพนอกจากท่านแล้วก็ยังมีพระองค์อื่นๆนำศพไปฝังอีกไม่รู้ว่าเท่าไหร่เหตุนี้พูดผีวิญญาณย่อมมีแน่ท่านยังพูดต่อไปว่าในกรณีที่ขอให้ท่านไปพรมน้ำมนต์ไล่ผีให้ทั่วบริเวณบ้านและเขตบ้านนั้นน่ะท่านทำให้ก็ได้แต่ว่าน้ำมนต์ไล่ผีอนุภาพเร่าร้อนมันมีอนุภาพมากหากประพรมเมื่อไหร่พูดผีวิญญาณทั้งหลายจะโกรธแค้นลุกขึ้นมาอาละวาดหลวงพ่อดำท่านก็บอกว่าถ้าพวกมันลุกขึ้นมารุมโยมคนเดียวโยมจะสู้มันไหวหรือโอ้ผมสู้ไม่ได้หรอกครับหลวงปู่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันโยมรดน้ำมนต์ไปเมื่อเข้าไปอยู่บ้านหลังนี้แล้วต้องสวดมนต์เป็นประจำทุกวันอย่าให้ขาดนะแล้วกรวดน้ำแผ่บุญแผ่กุศลไปให้พวกเขาด้วยพวกเขาก็จะไม่ทำอะไรเราเหมือนกับคนเราเหมือนกันเมื่อทำดีกับเขาแล้วเขาก็จะต้องดีกับเราต่อไปถ้ามีอะไรเราก็ให้มาบอกอาตมาก็แล้วกันเมื่อหลวงปู่ให้คำแนะนำอย่างนี้ท่านทำรงก็จำต้องทำตามเข้าไปหมอบให้ท่านรดน้ำมนต์ให้จากนั้นก็นมัสการกราบลาออกมายิ่งมาทราบจากหลวงปู่ดำเขาว่าบริเวณที่ปลูกสร้างบ้านให้เช่าเป็นป่าช้าเก่านี้ท่านทำรงก็ยิ่งไม่สบายใจเป็นทวีคูณความรู้สึกหวาดเสียวที่จะต้องเผชิญกับผีซึ่งสิงสู่อยู่ในบ้านหลังนั้นก็เพิ่มพูนมากกว่าเดิมลองชวนตำรวจลูกน้องที่ติดตามมาให้ไปอยู่เป็นเพื่อนตำรวจคนนั้นก็ปฏิเสธตรงๆเขากลัวผีมากกว่ากลัวเมียซะอีกงานนี้ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆเมื่อกลับถึงโรงพักท่านทำรงก็เรียกจากกองกับผู้ช่วยมาพบขอร้องให้หาตำรวจไปอยู่เป็นเพื่อนที่บ้านเช่าหลังนั้นสักคนจากกองและผู้ช่วยจากกองก็ถามตำรวจทั้งโรงพักไม่มีใครอาสาไปอยู่ด้วยแม้แต่คนเดียวแล้วก็เล่าให้ท่านทำรงรับฟังว่าผู้กำกับคนเก่านะเขาจ้างให้ไปอยู่คืนละร้อยยังไม่มีตำรวจคนไหนยอมไปอยู่เลยแถมตบท้ายด้วยว่าถูกขังดีกว่าถูกผีหลอกแสดงว่าบ้านเช่าหลังดังกล่าวนะผีดุเด็ดขาดแน่นอนครับเมื่อตำรวจลูกน้องทั้งโรงพักที่เป็นหนุ่มโสดไม่มีภาระต้องกลับบ้านยังไม่กล้ามาอยู่เป็นเพื่อนในบ้านผีดุท่านกมลหุตตะกมลก็ตัดสินใจอยู่คนเดียวคิดฮึดในใจว่าเมื่อลูกน้องถอดใจกลายเป็นคนกลัวผีไปหมดแล้วก็จะแสดงให้พวกนั้นเห็นสักทีว่าผู้บังคับบัญชาไม่ได้ตาขาวอย่างพวกเขาทั้งยังตั้งใจว่าเมื่อเข้าไปอยู่บ้านหลังดังกล่าวด้วยเจตนาเพียงมาอาศัยพำนักพักพิงไม่ได้คิดเบียดเบียนล่วงละเมิดต่อผู้ใดหากผีจะมารังควานหลอกหลอนก็ขอสู้สักตั้งไม่ยอมให้รังแกรังควานเอาตามอำเภอใจง่ายๆอีกอย่างตัวเองก็เท่ากับตกอยู่ในภาวะจนตรอกจะหนีก็หนีไม่ได้จะไม่ยอมอยู่ก็ขายหน้าลูกน้องเมื่ออะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเท่านั้นการไปอยู่บ้านผีดุที่นครปฐมท่านทำรงไปอยู่คนเดียวเนื่องจากไม่ได้อพยพครอบครัวไปอยู่ด้วยเพราะเป็นห่วงบ้านที่กรุงเทพซึ่งต้องให้ภรรยาดูแลรวมทั้งลูกๆ กำลังเรียนหนังสือการไปอยู่คนเดียวก็ทำให้โล่งใจไปเปราะหนึ่งไม่ค่อยต้องคอยกังวลเป็นห่วงว่าครอบครัวจะเผชิญเหตุการณ์ที่อาจจะทำให้ตื่นตระหนกตกใจถึงขั้นอกสั่นขวัญหายก่อนจะเข้าไปอยู่บ้านท่านทำรงก็ได้อาราธนาพระบูชาจักรุเก่าแก่ชั้นยอดไปได้9องค์แม้จะมีความรู้สึกหวั่นเกรงว่าอาจจะมีวายร้ายหัวขโมยเข้ามาลักพระบูชาไปแต่ก็ต้องยอมเสี่ยงกันละในเมื่อจะสู้กันให้ถึงที่สุดก็จำต้องขนของดีที่สุดมาสู้กันส่วนพระเครื่องประจำตัวซึ่งคล้องคออยู่1เส้นก็เพิ่มจำนวนอีก2เส้นเป็น3เส้นกล่าวได้ว่าเตรียมพร้อมเต็มอัตราศึกเลยทีเดียวแล้วท่านทำรงก็เข้าไปอยู่บ้านผีดุหลังดังกล่าวเพียงคนเดียวจัดที่ตั้งพระบูชาเอาไว้ส่วนหนึ่งเพื่อกราบไหว้สักการะส่วนเครื่องบูชาต่างๆที่เสาตกน้ำมันก็ได้ปล่อยทิ้งไว้ตามเดิมไม่ได้แตะต้องเคลื่อนย้ายไปไหนแต่ก็ไม่ได้กราบไหว้แต่อย่างใดเพราะถือเอาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดมาอยู่บ้านผีดุได้3วันก็ไม่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์อะไรผิดปกติน่าหวาดเสียวอะไรเกิดขึ้นนอกจากตอนกลางคืนดึกสงัดต้องตกใจตื่นหลายครั้งเมื่อได้ยินเสียงคล้ายๆมีคนเดินวนรอบเตียงนอนบางคราวเสียงย่ำเดินจะลงส้นหนักๆถึงกับหัวตกหมอนก็มีแต่ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรร้ายแรงยิ่งกว่านี้ ระหว่างที่เข้ามาอยู่บ้านผีดุบรรดาลูกน้องที่โรงพักจะผลัดเปลี่ยนกันมาคอยรับใช้คราวละหลายคนในตอนกลางวันแต่พอล่วงเข้าเวลาเย็นทุกคนก็จะทยอยกลับกันหมดทิ้งให้ท่านอยู่คนเดียวการที่ลูกน้องพากันมาเสนอหน้าเช่นนี้แท้ที่จริงคงจะมีเจตนาอยากจะรู้ว่าเจ้านายผู้บังคับบัญชาเนี่ยเจอผีหลอกเขาให้แล้วหรือเปล่าเมื่อท่านทำรงไม่พูดไม่บอกทำเฉยๆเสียลูกน้องก็ไม่กล้าซักถามอยู่บ้านผีดุเป็นวันที่4ตำรวจยศ10ตำรวจเอกนายหนึ่งก็ได้รับคำสั่งให้มาทำหน้าที่เป็นพลขับรถประจำตัว10ตำรวจเอกนายนี้อดีตเป็นทหารเรือแล้วก็ลาออกมาสมัครเป็นตำรวจก่อนนะก่อนที่10เอกลูกน้ำเค็มนี่จะมารายงานตัวต่อท่านทำรงก็คงจะรู้ระแคะระคายเรื่องบ้านผีดุที่ท่านพักอาศัยคนเดียวมาก่อนแล้วดังนั้นเมื่อมารายงานตัว10ตำรวจเอกคนนี้ก็เลยรับอาสาจะไปอยู่เป็นเพื่อนที่บ้านผีดุหลังดังกล่าวแถมยังคุยเขาไม่กลัวผีแล้วก็ไม่เชื่อว่าผีมีจริงในชีวิตนี้ยังไม่เคยเห็นผีแม้แต่ครั้งเดียวนอกจากได้ยินได้ฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับพูดผีต่างๆซึ่งเชื่อว่าเป็นเรื่องงมงายไร้สาระไม่น่าเป็นไปได้นอกจากคุยโอไม่หวาดหวั่นต่อผีสางใดๆทั้งสิ้นยังแถมท้ายอีกว่าถ้ามีโอกาสเจอผีจริงๆก็ดีจะได้ขอเลขหวย2ตัว3ตัวเอามาแทงให้รวยสักทีท่านทำรงฟังตำรวจลูกน้องคุยโม้โอ้อวดอย่างสนุกปากก็เลยยกยอเพิ่มเข้าไปอีกว่าทั้งกองกำกับการคงจะมีแต่ลูกน้องลูกน้ำเค็มคนนี้แต่เพียงผู้เดียวที่เป็นคนกล้าไม่กลัวผีเมื่อเป็นอย่างนี้ก็พอวางใจได้นะสิบตำรวจเอกได้ยินเจ้านายชมคนหน้าบานยิ้มอิ่มเอิบไปทั้งวันเป็นอันว่าสิบตำรวจเอกลูกน้ำเค็มผู้ไม่กลัวผีก็ขนของมาอยู่เป็นเพื่อนโดยพักอยู่อีกห้องหนึ่งซึ่งอยู่ติดๆกันแล้วก็อยู่อย่างเป็นปกติสุขมาเป็นเวลา3วันจนกระทั่งถึงคืนวันที่3ก็เกิดเรื่องคืนนั้นเวลาประมาณ2ขณะที่ท่านทำรงกำลังนอนหลับสนิทก็ต้องผวาตื่นด้วยความตกใจเมื่อได้ยินเสียงดังโครมครามดังสนั่นหวั่นไหวที่ห้องของ10ตำรวจเอกใจกล้าเนี่ยเสร็จแล้วท่านก็คว้าปืนเปิดประตูออกไปก็พบว่าบานประตูห้องของ10ตำรวจเอกคนเนี้ยพังทลายเป็นช่องทั้ง2บานเข้าไปดูในห้องไม่ปรากฏตัวเจ้าของห้องอยู่ภายในห้องเดินออกไปดูด้านหน้าประตูหน้าบ้านก็เปิดทิ้งไว้ตะโกนเรียกหาก็ไม่มีเสียงขานตอบแล้วก็ท่านก็ปิดประตูหน้าบ้านเสร็จแล้วก็กลับมานอนต่อเช้าวันรุ่งขึ้นเวลาประมาณ 7:00 น.10ตำรวจเอกลูกน้ำเค็มถึงได้โผล่หน้าเข้ามาในบ้านด้วยท่าทางอิดโรยใบหน้าซีเซียวท่านทำรงก็ถามว่าเมื่อคืนนี้มีอะไรเหรอถึงได้ทำประตูบ้านเขาพังสิบตำรวจเอกก็ตอบว่าโดดถีบจนประตูพังทลายลงมาเหตุที่ทำอย่างนั้นก็เนื่องจากถูกผีหลอกแล้วก็เล่ารายละเอียดให้ฟังว่าขณะที่กำลังนอนหลับรู้สึกว่ามีใครเปิดม้งเข้ามาก็เลยลืมตาขึ้นก็เห็นใบหน้าผีใหญ่เต็มม้งเลยเป็นใบหน้าผู้หญิงเน่าเฟะในตาถลนยื่นมาจ่ออยู่ตรงหน้ากลิ่นเหม็นเน่าอบตลบอบอวนไปหมดพอพบกับสภาพน่ากลัวสุดขีดแบบนั้นก็เลยกระโจนออกจากมุ้งโดดถีบประตูจนพังแล้วก็วิ่งเตลิดเปิดเปิงไปตั้งหลักที่ตลาดนครปฐมไม่ได้หลับได้นอนจนกระทั่งรุ่งเช้าถึงได้กลับมานะสิบตำรวจเอกลูกน้ำเค็มเล่าเสริมว่าเขาเจอดีตั้งแต่คืนแรกที่มานอนแล้วนั่นก็คือตอนดึกคืนนั้นรู้สึกปวดท้องก็เลยลุกไปเปิดประตูเพื่อจะไปห้องน้ำซึ่งอยู่ด้านนอกแล้วก็ได้เห็นผีผู้หญิงใส่เสื้อดำผ้าถุงดำผมยาวลากดินเดินวนไปรอบต้นมะขามตอนแรกเขาคิดว่าตาฝาดเพราะว่าเพิ่งจะนอนเอามือขยี้ตาแล้วก็ยังมองเห็นเหมือนเดิมผีผู้หญิงหันมามองเขาเขม็งได้ก่อนจะหายวับไปก็เลยเป็นอันว่าเขาไม่ได้เข้าห้องน้ำรีบกลับมานอนหลับหลับตื่นตื่นจนกระทั่งถึงเช้ากระทั่งมาเจอผีหลอกเขาเต็มที่ในคืนที่ผ่านมาเนี่ยสิบตำรวจเอกใจกล้าไม่กลัวผีทีนี้กลัวแล้วใจฟอกลัวผีไปเรียบร้อยขออนุญาตขนข้าวของไปหาที่อยู่ใหม่ในเช้าวันนั้นเลยแม้ว่าท่านทำรงพยายามชวนให้อยู่ต่อยังไงสิบเอกใจกล้านี่ก็ไม่ยอมเปลี่ยนใจยืนยันขอย้ายออกไปอย่างเด็ดเดี่ยวลูกเดียวโดยบอกให้ผู้บังคับบัญชาฟังว่าให้ผมไปนอนโรงแรมผมก็ยอมเสียเงินค่าห้องโรงแรมนะครับขืนอยู่ที่นี่ผมถูกผีหลอกตายแน่คราวนี้ท่านทำรงก็เลยต้องอยู่บ้านผีดุคนเดียวต่อไป อีกประมาณ10วันต่อมาพันตำรวจเอกนครศรีวณิชยศขณะนั้นได้มาเยี่ยมท่านทำรงที่บ้านหลังที่ว่าในตอนสายๆของวันหนึ่งคำถามแรกที่ผู้การนครถามก็คืออยู่บ้านหลังนี้สบายดีไหมก็เรื่อยๆคุณไม่รู้หรือว่าบ้านหลังนี้ผีดุก็ไปหาเช่าบ้านหลังอื่นอยู่ไม่ได้ก็ต้องเช่าบ้านหลังนี้อยู่ไปก่อนโอ้ยรีบหาบ้านหลังใหม่อยู่เถอะอย่าฝืนอยู่หลังนี้เลยเพราะมันมีผีแล้วผีมันก็ดุจริงๆด้วยนะจากนั้นพันตำรวจเอกนครก็ได้เล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้ก็เคยมาเช่าอยู่แล้วเหมือนกันแต่อยู่ได้แค่2วันก็ต้องรีบย้ายออกไปอยู่ที่อื่นทันทีเพราะว่าเจอผีหลอกเข้าให้อย่างจังนั่นก็คือพอตอนเย็นของวันที่2ขณะนั่งอยู่หน้าบ้านซึ่งมีรถจิ๊บจอดตรงลานใกล้กับต้นมะขามอยู่ๆเครื่องยนต์รถจิ๊บก็ติดกระหึ่มแล้วรถจิ๊บก็เดินหน้าถอยหลังเคลื่อนที่ไปมาทั้งที่ไม่มีคนขับพันตำรวจเอกนครก็เลยเพ่นออกจากบ้านนั้นทันทีโดยทิ้งรถจิ๊บคันนั้นไว้ที่เดิมเพราะไม่รู้ว่ามีผีสิงหรือเปล่าต่อมาก็ต้องไปหาอาจารย์รดน้ำมนต์ให้และขอให้อาจารย์รดน้ำมนต์รถจิ๊บดังกล่าวด้วยเพราะว่ากลัวจะมีผีสิงอยู่พันตำรวจเอกนครเป็นนายแพทย์ปริญญาเคยผ่าศพมามากต่อมากแล้วก็ยังเป็นนักโดดร่มค่ายนเรศวรหลายปีบอกว่าไม่เคยพบผีหลอกดุเดือดถึงป่านนี้ท่านทำรงก็รับฟังเรื่องผีที่พันตำรวจเอกนครเล่าแล้วก็ยิ่งหนักอกเพิ่มขึ้นแม้ว่าทุกวันที่ผ่านมาเหตุการณ์จะเป็นปกติไม่มีวี่แววว่าผีจะอาละวาดให้เกิดความตื่นตระหนกหวาดกลัวแต่ในวันข้างหน้าก็รับประกันไม่ได้ว่าผีจะไม่หลอกหลอนจนขวัญกระเจิงแล้วอีก 4-5 วันต่อมาท่านทำรงก็มีโอกาสพบกับพันตำรวจเอกอมรอาจยราชอดีตผู้กำกับการตำรวจภูธรเขต7ซึ่งเคยเช่าบ้านผีดุหลังเดียวกันมาแล้วแล้วก็อยู่ไม่ได้ต้องเพ่นหนีกระเจิดกระเจิงเพราะถูกผีหลอกพันตำรวจเอกอมรก็รีบแนะนำให้ท่านทำรงย้ายไปอยู่ที่อื่นซะเถอะอย่าอยู่ที่บ้านหลังนั้นเลยเพราะว่าผีมันดุจริงๆครับ เรื่องแปลกๆวันนี้ครับนายสาโรจน์พื้นเพบ้านเดิมเขาอยู่จังหวัดเลยแต่ว่าเหตุที่ต้องระเหเร่ร่อนมาพำนักอยู่ที่ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลก็เนื่องจากทางบ้านเกิดของนายสาโรจน์นี่นอกจากอาชีพทำนาแล้วอาชีพเสริมอย่างอื่นก็แทบจะไม่มีให้ชาวบ้านทำพอเกิดที่จะสามารถทำให้เลี้ยงจุนเจือครอบครัวได้ผลก็คือเมื่อหมดหน้านาชาวบ้านในละแวกเดียวกับนายสาโรจน์ต่างก็พากันออกไปขายแรงงานยังจังหวัดอื่นๆตามแต่นายหน้าจัดหางานจะติดต่อให้ขึ้นชื่อว่าลูกอีสานแล้วไม่มีคำว่าหนักไม่เอาเบาไม่สู้นายสาโรจน์มาทำงานที่สตูลยามใดที่เขาไม่มีงานหรือว่าว่างเว้นจากงานประจำเขาก็มักจะทุ่นรายจ่ายด้วยการออกไปส่องกบส่องเขียดมาประกอบอาหารซึ่งนับว่าเป็นวิธีการที่จะประหยัดรายจ่ายได้วิธีนึงการที่นายสาโรจน์ออกไปส่องกบส่องเขียดแล้วได้กลับมาครั้งละพอสมควรทุกครั้งที่ไปน่ะมันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดเพราะว่าจังหวัดสตูลเนี่ยประกอบด้วยชาวมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ชาวมุสลิมมีความเชื่อว่าการรับประทานสัตว์ป่าสัตว์จำพวกเลื้อยคลานหรือแม้กระทั่งจำพวกกบเขียดนั้นผิดหลักศาสนาดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่สัตว์ที่ว่ามาทั้งหมดจะไม่ถูกล่าเป็นอาหารในสังคมของเขาวันหนึ่งขณะที่ฝนพรำตั้งแต่เช้าตรู่ฟ้าครึ้มไปด้วยเมฆฝนพื้นดินก็ฉ่ำแฉะไปด้วยน้ำงานก่อสร้างของนายสาโรจน์ก็ไม่สามารถจะทำได้พวกคนงานในแคมป์หลายคนต่างก็นั่งกอดเข่าเจ้าจูกกันอย่างเบื่อๆนายสาโรจน์เองก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเพื่อนร่วมชะตาเดียวกันเขานั่งอัดบุหรี่เข้าปอดเสร็จแล้วแวบหนึ่งความคิดก็ผ่านเข้ามาในสมองถ้าวันนี้ฝนพรำตลอดจนถึงค่ำกลางคืนในกบเขียดมันออกจะมาหาคู่ผสมพันธุ์กันเกลื่อนทุ่งหากเขาได้ออกไปส่องมันก็คงจะได้มากพอกินแล้วก็อาจจะมีเหลือไปขายร้านอาหารป่าเป็นรายได้อีกทางด้วยพอใกล้ค่ำในสาโรจน์ก็จัดแจงเตรียมอุปกรณ์ในการส่องกบอันประกอบไปด้วยฉมวกที่ทำจากก้านล้อรถจักรยานไฟฉายแล้วก็ตะข้องใบใหญ่เขาก็คิดในใจอย่างกระหยิ่มไปยังไงคืนนี้เขาคงได้แบกตะข้องกลับบ้านกันหลังแอ่นแน่เพราะเขาเล็งหมายที่ไปไว้แล้วมันเป็นทุ่งนาร้างชายป่าละเมาะไม่ห่างจากแคมป์ของเขาเท่าไหร่นักตอนนั้นเวลาเกือบจะ2ทุ่มแล้ว ฝนขาดเม็ดไปแล้วแต่ว่าฟ้ายังฉ่ำมาด้วยละอองน้ำก็มองไม่เห็นดาวแม้แต่ตัวเดียวเขาจัดการเรื่องอาหารเรียบร้อยตั้งแต่ทุ่มหนึ่งนายสาโรจน์ก็เดินดุ่มออกไปยังที่หมายเท้าทั้งสองก็เปลือยเปล่าไม่ได้ใส่รองเท้าเพื่อความสะดวกในการเดินลุยน้ำไฟฉายในมือก็สาดส่องไปข้างหน้าช่วงสั้นๆเขาให้เหตุผลในการที่ไม่ส่องไฟฉายไกลๆก็เพราะไม่ต้องการให้กบเขียดมันรู้ตัวแล้วก็อีกอย่างก็คือจะได้มองเห็นเส้นทางที่จะเดินได้อย่างถนัดเป็นการระวังงูเงี้ยวเขี้ยวขอไปในตัวด้วยเท้าเปล่าทั้งสองข้างของนายสาโรจน์ก็ย่ำไปบนคันนาที่ปริ่มน้ำพอเลยป่าละเมาะได้สักครู่หนึ่งเขาก็มาถึงที่หมายนายสาโรจน์ก็รู้สึกว่าคืนนี้ท้องฟ้ามันช่างเต็มไปด้วยเสียงกบเขียดที่แข่งกันร้องระงมจนผิดสังเกตแต่ก็ช่างมันเถอะถ้ามันมีมากจริงจะได้ไม่เสียเที่ยวที่อุตส่าห์ลุยน้ำลุยท่ามาปรากฏว่าผิดความคาดหมายตลอดเวลาที่นายสาโรจน์สาดส่องไฟทั่วผืนนาอันเจิ่งนองไปด้วยน้ำฝนสายตาของเขามองไม่เห็นกบแม้แต่ตัวเดียวเยอะว่าแต่กบเลยเขียดเล็กเขียดน้อยก็พลอยหายหัวไปด้วยนายสาโรจน์เริ่มจะมีความหงุดหงิดแล้วไอ้ครั้นจะกลับบ้านมือเปล่าก็ใช่ที่ก็ลองเดินหาต่อไปอีกนิดเผื่อจะเจอเหยื่อเคราะห์ร้ายเขาบ้างแต่ก่อนที่เขาจะล้มเลิกความพยายามพลันสายตาของเขาก็ขวาดไปเจอบางอย่างที่เขากำลังตามหาเขามันก็คือกบตัวเคืองที่หมอบนิ่งอยู่บนคันนานายสาโรจน์กะน้ำหนักกบตัวนี้ด้วยสายตามันคงไม่ต่ำกว่า1กิโลแน่มันเป็นกบตัวโตที่สุดตั้งแต่เขาเคยเจอมาเขาก็ค่อยๆ ย่องเขาหาเหยื่ออย่างระวังมากที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังแล้วก็ทำให้มันหนีไปแต่ดูมันว่ากบตัวนั้นมันจะรู้ถึงการมาของเขาดีแต่ว่ามันก็ยังหมอบนิ่งไม่ขยับตัวไปไหนฉมวกในมือก็ถูกเงื้อขึ้นสุดแขนหมายจะให้มันพุ่งใส่เป้ายังไม่ทันที่ฉมวกอันแหลมคมจะถูกปล่อยจากมือนายสาโรจน์สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำตัวนั้นก็กระโดดหนีไปห่างจากที่เดิม 2-3 ก้าวนายสาโรจน์ชะงักไปชั่วครู่แต่ก็ไม่ไหวจะติดตามมันต่อไปทุกอย่างก็เหมือนครั้งแรกนายสาโรจน์ก็ทำแบบเดิมไม่ผิดเพี้ยนซึ่งผลออกมาก็เหมือนเดิมเช่นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคนกับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำตัวนั้นมันเหมือนเด็กๆที่กำลังเล่นไล่จับกันมากกว่าที่จะเป็นการตามล่าหมายเอาชีวิตเกือบ20นาทีที่เขาจดจ้องกระกบตัวใหญ่นั้นความโมโหเดือดก็ขึ้นจุดสูงสุดทุกครั้งที่เขาจะพุ่งฉมวกออกไปมันต้องโดดหนีไปทุกครั้งเหมือนกับมันอ่านใจของเขาออกเขาทำอะไรไม่ได้มากนักนอกจากขบเคี้ยวเคี้ยวฟันด้วยความโกรธแต่การหนีของกบตัวดังกล่าวนี่ก็ดูเหมือนจะมีจุดสิ้นสุดเมื่อมันมาหยุดอยู่ที่โคนมะพร้าวต้นหนึ่งชายป่าละเมาะนายสาโรจน์ก็มัวแต่ตามมันอยู่จนลืมสังเกตไปว่าขณะนี้เจ้ากบมันได้นำเข้ามาเกือบจะเข้าไปในป่าแล้วทีนี้ล่ะมึงกูจะไม่ให้มึงหนีไปไหนแล้วเขาเนี่ยขบกรามด้วยความแค้นมือที่กำฉมวกแน่นอยู่ก็กลับกระชับให้มันแน่นหนักเข้าไปอีกเหมือนกับกลัวว่ามันจะหลุดมือไปไฟฉายในมือก็ส่องจับไปยังร่างของมันที่หมอบนิ่งไม่ไหวติงนายสาโรจน์ตัดสินใจปล่อยอาวุธในมือแบบไม่ต้องเงื้อง่าเหมือนกับที่ผ่านมาคราวนี้มั่นใจว่าเหยื่อของเขาคงจะหนีไม่พ้นคมฉมวกอย่างแน่นอนยังไม่ทันที่คมฉมวกจะแทรกผ่านเข้าเนื้อมันพลันเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อกบตัวที่นอนสงบนิ่งอยู่ใต้ต้นมะพร้าวเมื่อสักครู่กลับกระโดดแผลวขึ้นต้นมะพร้าวแล้วหายเข้าไปในบริเวณยอดเขาได้แต่ส่องไฟมองตามอย่างงงๆไม่นึกว่าเหตุการณ์ที่จะเป็นไปได้นี่จะเกิดขึ้นกับเขาเขาก็ทำอะไรไม่ถูกใช่ว่าทุกอย่างมันจะจบลงแค่นี้แล้วเสร็จแล้วยอดมะพร้าวมันก็งูเงยไปมาเหมือนมีมือยักษ์จับโยกเล่นคราวนี้นายสาโรจน์ประจักษ์แก่สายตาแล้วว่าสิ่งที่เขาประสบมามันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเท่านั้นนะเร็วเท่าความคิดไฟฉายและตะค้องก็ถูกสลัดทิ้งอย่างไม่แยแสสับเท้าวิ่งออกไปชนิดเรียกว่าเร็วที่สุดเท่าที่เคยวิ่งได้ทุกสิ่งทุกอย่างถูกทิ้งไว้เบื้องหลังจะมีแต่วิญญาณและชีวิตแต่ความทรงจำที่เขากลับนำกลับไปเท่านั้นแหละเช้าวันใหม่นายสาโรจน์ก็มาทำงานด้วยอาการงัวเงียผิดปกติจนเป็นที่สงสัยกับคนคุมงานพอคนคุมงานสอบถามเขาก็ได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องที่เขาเจอมาคนคุมงานซึ่งเป็นคนในพื้นที่ก็เลยอธิบายสาเหตุของการเกิดเรื่องกับเขาในคืนที่ผ่านมาเออที่ป่าละเมาะที่เองผ่านไปนะจริงๆแล้วมันเป็นป่าช้าหรือที่คนอิสลามเขาเรียกกูโบตามปกติค่ำคืนมันไม่มีใครกล้าเดินผ่านไปแถวนั้นหรอกจะมีเองนี่แหละเป็นคนแรก ทีหลังถ้าอยากจะกินกบบอกข้านี่ข้าจะพาเองไปเอาที่มันไม่ต้องวิ่งให้เหนื่อยคนคุมงานเขาก็ย้าวเล่นแต่สำหรับนายสาโรจน์แล้วมันคงจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วล่ะสำหรับการออกไปส่องกบแม่รอดกลับมาได้ก็บุญเต็มทีแล้ววันนี้ผมจะเล่าเรื่องที่ท่านอาจารย์นาทีลานโพท่านเคยเล่าไว้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณเอามาให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์นาทีลานโพที่ได้รวบรวมและเรียบเรียงเรื่องราวเหล่านี้ไว้เป็นประโยชน์แก่อนุชนคนรุ่นหลังนะครับท่านบอกว่าผีที่มาแสดงตัวปรากฏให้พบเห็นนั่นคงจะแบ่งออกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆก็คือผีดีกับผีร้ายผีดีก็คือวิญญาณของผู้ตายที่ตายอย่างสงบตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บมาบั่นทอนชีวิตเป็นการตายตามกรรมตามวาระการมาปรากฏตัวให้คนบางคนเห็นอาจจะเนื่องจากมีความรักความผูกพันทางใจระหว่างกันอย่างลึกซึ้งสายใยแห่งความผูกพันก็เป็นสื่อให้วิญญาณมาแสดงตัวให้เห็นได้หรือว่าผู้ตายกับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมีกรรมผูกพันกันมาเช่นมีความสัมพันธ์เป็นญาติพี่น้องเป็นสามีภรรยากันวิญญาณก็มาปรากฏตัวให้เห็นการมาแสดงตัวเช่นนี้อาจจะมีเจตนาให้ช่วยทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เป็นการมาเพื่อขอความช่วยเหลือหรือมาปรากฏตัวเพื่อเตือนให้ระวังภัยอันตรายหรือมาบอกมากล่าวเป็นในว่ายังมีความรักความอาลัยอยู่สำหรับผีร้ายนั้นส่วนมากเป็นวิญญาณของผู้ตายที่มักจะตายอย่างไม่สงบมีจิตใจตกถูกครอบงำด้วยอารมณ์เร่าร้อนด้วยความทุกข์เช่นมีความเศร้าโศกเสียใจอย่างรุนแรงจึงคิดสั้นฆ่าตัวตายหรือตายขณะที่มีความหวาดกลัวและได้รับความเจ็บปวดสุดขีดเช่นผู้ที่ถูกฆ่าตายในขณะตกใจสุดขีดเช่นประสบอุบัติเหตุต่างๆผีหรือวิญญาณของผู้ตายที่ตายอย่างไม่สงบเช่นนี้มักจะเป็นประเภทผีร้ายคือมีเจตนาหลอกหลอนด้วยอำนาจโทสะต้องการให้ผู้ที่ถูกหลอกนี่เกิดความหวาดกลัวหรือมีความประสงค์จะกลั่นแกล้งคนอื่นให้ได้รับทุกข์เช่นเดียวกับตัวบ้างผีประเภทนี้เป็นผีน่ารังเกียจแล้วก็เป็นอันตรายต่อคนทั่วไปเรื่องผีเรื่องแรกที่ท่านนำมาถ่ายทอดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเนี่ยเป็นผีประเภทร้ายครับคือชอบหลอกหลอนให้เกิดความกลัวที่มาของเรื่องนี้เกิดที่บ้านวังยางตำบลวังยางอำเภอพรานานิคมจังหวัดสกลนครคนที่เป็นเจ้าของเรื่องชื่อคุณนิคมนามสกุลนาตราชเป็นเหตุการณ์ที่คุณนิคมประสบมาสมัยเป็นเด็กอายุ14ปีบ้านวังยางเมื่อปีพ.ศ.2519เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญถนนเข้าหมู่บ้านยังเป็นทางดินลูกรังไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึงชาวบ้านก็เป็นชาวไร่ชาวนาดำรงชีวิตอยู่อย่างสงบสมถะอาหารการกินก็มักจะหากันเอาเองตามธรรมชาติคือถ้าเป็นอาหารผักก็ปลูกไว้กินหรือว่าเก็บตามหัวไร่ปลายนาตามข้างรั้วใกล้บ้านถ้าเป็นอาหารเนื้อก็ออกไปเสาะหาปูปลากบเขียดหรือว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่กินได้พี่เขยของคุณนิคมเนี่ยเป็นหนุ่มต่างบ้านเพิ่งจะแต่งงานกับพี่สาวได้6-7 เดือนแล้วก็มาอยู่บ้านพ่อตาแม่ยายเพื่อจะช่วยทำนาพี่เขยคนนี้เป็นคนขยันถ้าว่างจากงานทำนาก็จะออกไปหาปลาหากบมาเป็นอาหารเสมอเวลาพี่เขยออกไปหากบหาปลาคุณนิคมก็มักจะตามไปด้วยตอนนั้นเป็นต้นฤดูฝนฝนตกชุกท้องนาก็เจิ่งนองไปด้วยน้ำชาวบ้านก็เริ่มไถกันแล้วเพราะว่าดินอ่อนนุ่มเมื่อฝนมาสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่กินเป็นอาหารได้ก็เลยอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะกบจะหาได้ง่ายหน่อยพี่เขยของคุณนิคมก็ถือโอกาสนี้ออกไปหากบหาปลาแทบทุกคืนกลับมาคราวไหนก็จะได้กบได้ปลาเกือบเต็มคล่องทุกครั้งเย็นวันหนึ่งฝนตกค่อนข้างหนักจนมืดค่ำแล้วฝนก็ยังไม่ขาดเม็ดเพียงแต่สายฝนเปลี่ยนเป็นพรำพรำโปรยละอองบางๆเสียงกบร้องระงมมาจากแหล่งน้ำในท้องทุ่งพี่เขยคุณนิคมก็ชวนคุณนิคมออกไปหากบหาปลาฝนมันพรำๆกำลังดีอย่างนี้ล่ะกบออกมาจับคู่กันเพียบเลยแหละ แล้วคงจะมีปลามาเล่นน้ำใหม่แน่ไอ้คมไปหากบหาปลากับพี่หรือเปล่าไปดิพี่จากนั้นทั้งสองก็จัดเตรียมตะเกียงแก๊สแบบคาดติดหน้าผากมีสายยางต่อลงมาที่กระป๋องแก๊สคาดติดเอวซึ่งสมัยนั้นชาวบ้านใช้กันน้อยเพราะว่าต้องซื้อแก๊สทุกครั้งทำให้หมดเปลืองเงินแบบเปล่าเมื่อเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณนิคมกับพี่เขยก็ลงจากเรือนออกไปยังทุ่งนาท่ามกลางฝนพรำพรำคืนนั้นมีชาวบ้านบ้านอื่นออกไปหากบหาปลากันหลายคนมองเห็นจากแสงไฟจากไฟฉายบ้างตะเกียงโคมบ้างอยู่ไกลๆพี่เขยก็พาคุณนิคมแยกไปหากบหาปลาอีกทางหนึ่งเพื่อให้ห่างจากคนอื่นสองพี่น้องก็ถือฉมวกเดินไปด้วยกันเงียบๆแต่หน้าแปลกอยู่เหมือนกันที่มองหากบไม่ค่อยพบทั้งที่ได้ยินเสียงมันร้องระงมไปทั้งท้องทุ่งเดินไปตามคันนาเกือบ 6-7 กิโลเมตรได้กบใส่ข้องไม่กี่ตัวพี่เขยก็บ่ายหน้าไปทางหนองน้ำกลางทุ่งเพื่อจะไปดักแทงปลาช่อนที่ขึ้นมาเล่นน้ำใหม่ส่วนคุณนิคมนั้นชักจะอยากกลับไปนอนบ้านซะแล้วเพราะว่ากรำฝนจนหนาวไปทั้งตัวแล้วก็เริ่มจะง่วงแล้วแต่ว่าเกรงใจพี่เขยก็เลยไม่กล้าพูดจำใจเดินตามหลังพี่เขยไปเรื่อยๆเดินกันจนผ่านที่ดอนแคบๆมีต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาร่มครึ้มขึ้นอยู่กลางที่พี่เขยก็เดินอ้อมที่ดอนตรงนั้นไปยังหนองน้ำกลางทุ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลเดินเลยต้นไม้ใหญ่ไปประมาณ 4-5 เมตรก็ได้ยินเสียงเหมือนรูดกิ่งไม้ดังเพี้ยเพี้ยตั้งแต่ยอดลงมาแล้วก็มีเสียงดังตุบสนั่นคล้ายกับมีของหนักๆตกกระทบพื้นจากนั้นก็ได้ยินเสียงกริ้งคลุกคลุกคลุกไปที่พงหญ้าก่อนจะเงียบหายไปพี่เขยกับคุณนิคมหันกลับไปที่ต้นไม้ใหญ่แต่ว่าไม่เห็นอะไรพี่เขยรู้สึกสงสัยก็เดินกลับเข้าไปดูที่พงหญ้าและบริเวณใต้ต้นไม้ก็ไม่พบอะไรผิดปกติก็เดินกลับออกมาพอคล้อยหลังออกมาไม่ถึง19ก็ได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนเดิมอีกเหลียวกลับไปดูก็ไม่มีอะไรอีกเหมือนเดิมเวลานั้นฝนตกพรำๆเป็นฝอยละเอียดลมสงบนิ่งแต่อยู่ๆกิ่งไม้ใบไม้ของต้นไม้ใหญ่กลับโยกไหวสู้ซ่าเหมือนหนึ่งมีลมแรงพัดผ่านหยดน้ำฝนที่เกาะติดตามใบนี่ร่วงพลูเห็นถนัดเลยคุณนิคมรู้สึกขนลุกเกรียวอย่างบอกไม่ถูกรีบสะกิดพี่เขยให้ออกไปไกลๆพี่เขยก็คงจะหวาดเหมือนกันแต่ไม่พูดอะไรรีบสาวเท้าเดินลิ้วลงจากที่ดอนทันทีสองพี่น้องรีบก้าวเดินแข่งกันออกมาเดินมาได้ 4-5 เมตรก็ได้ยินเสียงเพี้ยดังมาจากยอดต้นไม้ต้นเดิมอีกพี่เขยกับคุณนิคมก็หันกลับไปดูพร้อมๆกันแล้วสองคนก็ยืนตัวแข็งทื่อปากอ้าตาค้างด้วยความตื่นตะลึงและหวาดกลัวชนิดที่ไม่เคยปรากฏขึ้นกับตัวเองมาก่อนเพราะว่าภาพที่ทั้งสองคนเห็นก็คือผู้หญิงสาวคนหนึ่งแต่งตัวแบบชาวนากำลังรูดตัวลงมาจากกิ่งไม้ลักษณะการเลื่อนไหลตัวลงมาเหมือนกับหญิงคนนั้นไม่มีกระดูกคือไหลพลืดไม่ผิดกับผืนผ้าที่ถูกปล่อยลงมาจากที่สูงเหมือนงูที่ทิ้งตัวเลื่อนไหลลงมาตามกิ่งไม้เมื่อร่างของหญิงคนนั้นหลุดจากกิ่งไม้ล่างสุดก็ร่วงลงมากระแทกพื้นดังตุบแล้วร่างก็ม้วนเป็นก้อนกลมๆ กลิ้งคลุกๆไปทางพงหญ้าก่อนจะหายไปพี่เขยตะโกนออกมาสุดเสียงไอ้คมวิ่งแล้วพี่เขยก็สับตีนหมาวิ่งพรวดออกจากที่เลยตะลุยท้องนาเจิ่งน้ำโครงครามไปข้างหน้าโดยไม่คิดชีวิตแต่คุณนิคมกลับวิ่งไม่ออกอะแข้งขาแข็งทื่อไม่ผิดก็เป็นอัมพาตทั้งที่กลัวแทบใจจะขาดความประวันพรั่นพรึงสุดขีดก็ทำให้ร่างกายหลุดไปจากการควบคุมของสมองนานเกือบอึดใจพอสติกลับคืนมาแขนขาขยับได้คุณนิคมก็วิ่งถลาตามหลังพี่เขยที่เห็นอยู่ลิบๆด้วยความเร็วสูงสุดเท่าที่จะทำได้พี่เขยกับน้องเมียวิ่งหยุดจนมาถึงบ้านด้วยความเหน็ดเหนื่อยสุดขีดคล้องใส่กบกับฉมวกไม่รู้ว่าหลุดมือหล่นหายไปที่ไหนพอถึงบ้านคนในบ้านนอนหลับกันหมดแล้วทั้งสองก็รีบอาบน้ำชำระร่างกายที่มอมแมมไปได้โคลนแล้วก็แยกย้ายกันเข้านอนเช้าวันรุ่งขึ้นพี่เขยกับคุณนิคมลุกจากที่นอนไม่ไหวทั้งคู่เป็นไข้ตัวร้อนผ่าวเลยแม่กับพี่สาวต้องคอยดูแลหายาแก้ไข้มาให้กินทั้งสองได้เล่าให้คนในครอบครัวฟังว่าเมื่อคืนนี้ไปโดนผีหลอกอย่างจังที่กลางนาพลอยทำให้ทุกคนตื่นเต้นหวาดเสียวตามไปด้วยพ่อเล่าให้ฟังว่าตรงต้นไม้ใหญ่ที่คุณนิคมกับพี่เขยไปเห็นผีมานั้นเป็นเขตของหมู่บ้านติดกันและที่ต้นไม้ต้นนั้นมีผู้หญิงสาวในหมู่บ้านมาผูกคอตาย ว่ากันว่าเธอถูกผู้ชายหลอกลวงจนกระทั่งได้เสียกันแล้วตั้งท้องอ่อนๆแล้วฝ่ายชายไม่รับผิดชอบหนีเข้าไปทำงานในกรุงเทพไม่กลับมาอีกหญิงผู้น่าสงสารคนนั้นก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายที่จริงที่ต้นไม้ต้นที่ว่านะมีคนถูกผีหลอกมาแล้วหลายรายหากแต่เป็นคนต่างหมู่บ้านในเรื่องผีเฮี้ยนผีดุก็เลยไม่แพร่หลายในหมู่บ้านของคุณนิคมประสบการณ์ระทึกขวัญของคุณนิคมสมัยเด็กแสดงให้เห็นว่าวิญญาณของหญิงสาวชาวนาที่ฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอเห็นทีจะยังวนเวียนอยู่ในบริเวณที่ตัวสิ้นใจตายด้วยความทุกข์ทรมานนั่นเองการตายในสภาพที่จิตใจมีความทุกข์ทรมานอย่างสุดขีดเช่นนี้ย่อมทำให้จิตวิญญาณเร่าร้อนด้วยกิเลสโทสะอย่างรุนแรงวิญญาณจึงถูกครอบงำด้วยความดุร้ายการแสดงตนให้พบเห็นย่อมเป็นไปในลักษณะน่ากลัวอย่างที่เล่าให้ฟังนี้แหละครับคราวนี้มาว่ากันถึงเรื่องคนถูกผีหลอกคนที่จะถูกผีหลอกหรือว่าเห็นผีเห็นวิญญาณมาแสดงตัวแสดงตนมีอยู่หลายสาเหตุเช่นเป็นผู้มีบารมีแห่งกุศลความดีอยู่ในตัวผีหรือวิญญาณก็ต้องการมาขอความช่วยเหลือเช่นมาขอให้ทำบุญสร้างกุศลแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เขาหรือมาขอให้แผ่เมตตาแก่เขาเพื่อจะช่วยบรรเทาความเร่าร้อนทุรนทุรายซึ่งวิญญาณนั้นกำลังได้รับทุกข์ทรมานอยู่ดังมีเปรตตนหนึ่งมาปรากฏกายให้หลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่พบเห็นมาแล้วเปรตตนนี้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ประพฤติตนเป็นโจรผู้ร้ายมีจิตใจหยาบช้าสามัญมีความหลงผิดเชื่อว่าพระพุทธรูปในถ้ำเชียงดาวมีความศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือตนขณะออกไปทำชั่ววันหนึ่งไปร่วมปล้นทรัพย์กับหมู่พวกแต่เจ้าทรัพย์รู้ตัวก็คุมคนเข้าต่อสู้จนกระทั่งเหล่าร้ายต้องล่าถอยชายชั่วคนนี้ถูกฟันได้รับบาดเจ็บสมสารหนีไปที่ถ้ำเชียงดาวเข้าไปในถ้ำก็ไปโทษพระพุทธรูปหาว่าท่านไม่ยอมช่วยปกป้องคุ้มครองตนแล้วใช้ขวานฟันพระพุทธรูประบายความแค้นจนพระเศียรแทบหักจากนั้นก็หมดแรงและสิ้นใจตายเพราะพิษบาดแผลเมื่อตายไปแล้วจึงไปผุดเกิดเป็นเปรตเร่าร้อนทุรนทุรายด้วยพลังบาปของตนคราวใดที่มีพระธุดงค์มาปฏิบัติธรรมที่ถ้ำเชียงดาวก็จะมาปรากฏตัวให้เห็นแต่สภาพของเปรตมันน่าเกลียดน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งแทนที่พระธุดงค์จะแผ่เมตตาให้ท่านก็กลับหนีไปหมดกระทั่งหลวงปู่แหวนขึ้นไปบำเพ็ญธรรมกระทำความเพียรบนดอยเหนือถ้ำเชียงดาวเปรตก็มาแสดงตัวโดยเอาเท้าเกี่ยวกิ่งไม้ยอดยางใหญ่แล้วห้อยหัวลงมาแกว่งไขว้เรียบๆพื้นใกล้ๆทางเดินจงกรมลักษณะของร่างกายน่าเกลียดน่ากลัวเหลือจะกล่าวแต่หลวงปู่แหวนก็วางเฉยเสียเปรตมาแสดงตัวเช่นนี้อยู่หลายวันกระทั่งหลวงปู่แหวนกำหนดจิตสอบถามจึงได้ความว่าเป็นผู้กระทำชั่วด้วยอำนาจโลภะโทสะโมหะครบถ้วนก่อนตายมาผุดเกิดเป็นเปรตที่มาแสดงร่างก็เพราะว่าต้องการให้ท่านแผ่เมตตาให้หลวงปู่แหวนจึงได้แผ่เมตตาให้ไปนับแต่นั้นเปรตถ้ำเชียงดาวก็หายไปการมาปรากฏร่างของผู้ผีวิญญาณเช่นเปรตที่ถ้ำเชียงดาวเพราะเปรตต้องการความชุ่มเย็นจากบารมีธรรมของพระธุดงค์ทรงศีลบริสุทธิ์แต่ก็มีบุคคลบางประเภทที่ผีหรือว่าวิญญาณมาหลอกเนื่องจากความประพฤติของบุคคลผู้นั้นนอกลู่นอกทางดังเรื่องที่คุณสำนวนวงสมบัติได้บันทึกเอาไว้ท่านผู้นี้เป็นคฤหัสถ์ผู้ปฏิบัติภาวนาและดำรงตนเป็นปกติอยู่ในศีลในธรรมมาตลอดชีวิตของท่านขออนุญาตนำเรื่องที่ว่านี้มาถ่ายทอดอีกครั้งนะครับเพื่อให้ได้ตระหนักว่าบุคคลบางคนนั้นผียังต้องมาเตือนสติให้สำนึกถึงอะไรผิดอะไรถูกและความควรไม่ควรที่สาธุชนพึงกระทำเรื่องมีอยู่ว่านายนบเนี่ยเคยบวชเป็นพระอยู่วัดเทพธิดารามมีสมณศักดิ์เป็นพระครูต่อมาได้สึกออกมาครองเพศคฤหัสถ์ได้ภรรยาแล้วก็ตั้งบ้านเรือนอยู่หลังวัดปทุมวนารามหรือว่าวัดสัปทุมแม้ว่านายนบจะเป็นคฤหัสถ์แล้วแต่ก็ยังมีคนเรียกติดปากว่าพระครูนบอยู่พระครูนบมีลาภใหญ่ในชีวิตถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้เงินมาก้อนใหญ่ได้เงินมาแล้วก็แบ่งเงินไปซื้อรถแท็กซี่คันหนึ่งให้คนเช่าขับเก็บค่าเช่าเป็นรายได้ส่วนเงินที่เหลือไม่ได้นำไปลงทุนอะไรกลับตั้งหน้าตั้งตาซื้อลอตเตอรี่งวดละมากๆหวังจะถูกรางวัลใหญ่อีกนอกจากซื้อลอตเตอรี่ยังซื้อหวยใต้ดิน2ตัว3ตัวอย่างไม่เสียดายเงิน แต่ว่าทุ่มเทเสี่ยงโชคไปเท่าไหร่ก็เท่ากับศูนย์เปล่าเพราะไม่เคยถูกหวยอีกเลยที่จริงพระครูนบก็เคยบวชเรียนมาแล้วก็น่าจะเกิดสติยั้งคิดแทนที่จะใช้เงินซึ่งได้มาจากลาภลอยอย่างถูกทางหรือว่าเอาเงินไปลงทุนค้าขายหารายได้เพิ่มพูนกลับนำเงินไปละลายทิ้งด้วยการเสี่ยงโชคหวังจะได้เงินมาง่ายๆไม่ต้องเหนื่อยยากดังนั้นเงินก้อนใหญ่ที่มีอยู่ก็เลยลดจำนวนลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดเกลี้ยงถึงคราวชีวิตจะอับเฉาแท็กซี่ถึงให้เขาเช่าคนขับก็พารถหนีหายไปดื้อคนขับเป็นใครอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนื่องจากไม่ได้ขอหลักฐานเก็บไว้ทำได้ก็แค่แจ้งความไว้กับตำรวจส่วนความหวังจะได้รถคืนนั้นแทบจะมองไม่เห็นเมื่อฐานะตกต่ำดำมืดอย่างนี้แทนที่พระครูนบจะได้สติกลับคิดมุมานะอยากรู้อยากเห็นเลขท้าย3ตัวลอตเตอรี่รางวัลที่1และเลขท้าย2ตัวเพื่อจะเอาไปแทงหวยใต้ดินคราวนี้พระครูนบถึงกับมาขอนิสัยกรรมฐานจากเจ้าคุณโฮมวัดปทุมวนารามท่านเจ้าคุณก็ให้นิสัยไปตั้งแต่วันนั้นพระครูนบก็มานั่งทำสมาธิที่ศาลาทำบุญแทนที่พระครูนบจะเจริญพระกรรมฐานให้เกิดปัญญาลดละเลิกเพื่อการหลุดพ้นกลับนั่งสมาธิหวังจะให้เห็นเลขหวยแต่นั่งเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ยังมองไม่เห็นเย็นวันหนึ่งพระครูนบเห็นว่านั่งที่ศาลาไม่สงบเงียบก็เลยย้ายไปนั่งในป่าช้าตรงที่ซึ่งคุณสำนวนใช้นั่งเจริญภาวนาทุกวันโดยหวังว่าตัวเลขหวยเนี่ยอาจจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นบ้างสถานที่นั้นสงัดเงียบและเปลี่ยวเป็นอย่างยิ่งพระครูนบนั่งหลับตานิ่งพยายามให้เกิดตัวเลขจนมองเห็นแต่นั่งอย่างไรก็ไม่เห็นเลขอะไรเลยเวลาผ่านไปจนล่วงเข้ายามค่ำพระครูนบก็เริ่มกระสับกระส่ายมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าบรรยากาศในเขตป่าช้าเนี่ยมันน่ากลัวไม่น้อยแต่พระครูนบก็ยังกัดฟันฝืนทนกระทั่งได้ยินเสียงเหมือนคนเดินมาจากสระล้างศพแต่เสียงนั้นฟังไม่ออกว่าไม่ใช่เสียงฝีเท้าของคนแน่เพราะมีน้ำหนักกระทั่งได้ยินเสียงเหมือนคนเดินมาจากสระล้างศพแต่เสียงนั้นฟังออกว่าไม่ใช่เสียงฝีเท้าของคนแน่เพราะมีน้ำหนักผิดปกติพระครูนบก็ยิ่งหวาดหวั่นพั่นพึงแต่ก็ยังไม่ยอมลุกหนีเพราะคิดเพ้อเจ้อไปว่าอาจจะมีใครมาบอกตัวเลขหวยก็ได้พระครูนบนั่งหลับตาปีเมื่อเสียงฝีเท้ามาหยุดอยู่ข้างๆตัวและคล้ายกับเจ้าของฝีเท้าก้มตัวเอามือสอดลงมาตั้งแต่ต้นคอแล้วเลื่อนลงมาที่แผ่นหลังพระครูนบตัวแข็งทื่อด้วยความกลัวสุดขีดเพราะฝ่ามือซึ่งทาบอยู่ตรงหลังของตนนั้นมีขนาดใหญ่เต็มแผ่นหลังแล้วก็เย็นเยือกจับขั้วหัวใจมือลึกลับนาบอยู่บนแผ่นหลังอึดใจหนึ่งแล้วก็เลื่อนออกไปทางด้านบนยังไม่ทันที่พระครูนบจะโล่งใจสักนิดหนึ่งตัวของพระครูก็สั่นดิกเมื่อมือข้างเดียวกันนั้นเปลี่ยนมาล้วงทางด้านหน้าคราวนี้ฝ่ามือเย็นเยือกนั้นลูบตั้งแต่ลำคอใต้คางแล้วเลื่อนลงไปที่หน้าอกจากหน้าอกก็เลื่อนไปถึงสะดือความใหญ่ของมือเนี่ยปิดแผ่นอกจนมิดพระครูนบกลัวถึงขีดสุดร้องโอ้ยออกมาสุดเสียงก่อนที่จะหงายหลังพลึงลงไปนอนตาค้างหมดสติคาที่พระภิกษุสามเณรและศิษย์วัดที่อยู่คณะหลังต้นโพใหญ่ใกล้ๆได้ยินพระครูนบร้องลั่นอย่างหวาดกลัวก็พากันไปดูเห็นพระครูนบนอนตาตั้งหมดสติก็ช่วยกันหามออกมาจากเขตป่าช้าแล้วพามาที่กุฏิเจ้าคุณโฮมพระเนนและเด็กวัดต้องระดมกันบีบนวดพระครูนบพักใหญ่ถึงได้ฟื้นคืนสติท่านเจ้าคุณโฮมถามว่าเกิดอะไรขึ้นพระครูนบก็เล่าให้ฟังว่าผีล่วงที่หลังกับหน้าแล้วก็ยอมสารภาพว่าที่ไปนั่งทำสมาธิในป่าช้าก็เพื่อจะเห็นตัวเลขเอาไปแทงหวยท่านเจ้าคุณโฮมก็เลยเทศนาให้รู้ดีรู้ชั่วอีกพักใหญ่แล้วก็สั่งห้ามไม่ให้มานั่งหวังจะเห็นเลขหวยที่นี่อีกถึงเจ้าคุณโฮมไม่ห้ามก็เชื่อว่าพระครูนบคงจะเข็ดหลาบไม่ยอมกล้ำกลายเข้ามาใกล้เขตป่าช้าอีกอย่างแน่นอนการที่พระครูนบถูกผีหลอกชนิดเฉียดหัวใจวายอย่างนี้แสดงว่าวิญญาณที่สิงสู่อยู่ในเขตป่าช้าทนเห็นพระครูนบมากระทำสิ่งที่ส่อไปในทางเสื่อมจิตใจสกปรกมืดบอดด้วยความโลภอย่างโง่เขลาไม่ไหวก็เลยมาขับไล่เพื่อให้เกิดความหวาดกลัวจะได้ไม่มาอีกลองคิดดูนะครับว่าบุคคลเช่นพระครูนบมีจิตใจเสื่อมถึงขั้นพูดผีอย่างรังเกียจแล้วอนาคตของพระครูนบคงยากที่จะประสบความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนคงจะหลงงมงายอยู่กับอบายมุขของการเล่นหวยตราบชั่วชีวิตก็อาจจะเป็นไปได้ครับ

บ่ายๆวันนั้นมียายแก่คนหนึ่งกับหลานตัวเล็กๆอีกคนเป็นหลานผู้หญิงไปหาหน่อไม้กันก็พอดีเกิดพายุฝนพัดกระหน่ำรุนแรงยายกับหลานก็พากันไปหลบฝนอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเป็นต้นกำปูแต่แล้วพายุก็พัดโหมแรงมากจนทำให้กำปูเก่าแก่ต้นนั้นโค่นล้มแล้วมันก็จำเพาะพอเหมาะพอดีกับที่ลำต้นใหญ่ของมันทับสองยายหลานตายคาที่ร่างจมอยู่ในดินต้องขุดกันขึ้นมาแล้วพอเขาปลูกสร้างโรงเรียนเขาก็โค่นป่าปรับพื้นที่ให้ราบเรียบแล้วก็ปลูกบ้านพักครูบ้านพักครูหลังนั้นเคยมีครูพักอยู่หลายคนแล้วแต่อยู่กันไม่นานพอบ้านหลังอื่นว่างก็รีบย้ายออกข่าวว่าอยู่แล้วรู้สึกจะโดนรบกวนแต่ก็บอกไม่ได้ว่าสิ่งที่รบกวนนั้นมันเป็นอะไรส่วนใหญ่ที่ไปอยู่ก็เป็นครูผู้ชายยังโสดตัวคนเดียวบ้านพักครูหลังนั้นก็ปลูกอยู่ตรงที่ต้นกำปูโค่นทับยายกับหลานนั่นพอดีเลยทีนี้พอยายน้อมรู้อย่างนั้นแล้วก็คิดจะบอกให้ป้าอุ่นได้รู้เรื่องแต่ว่าหลวงตาท่านห้ามเอาไว้เพราะถ้าหากว่าไปบอกแล้วจะทำให้หวาดกลัวอยู่กันไม่ได้ก็จะต้องเดือดร้อนหาที่อยู่กันอีกเรื่องบางเรื่องสู้ไม่รู้ซะจะดีกว่าการไม่รู้ก็ไม่กลัวถ้ารู้ก็หวาดระแวงบางทีก็กลัวไปเองทั้งที่มันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาเลยยายน้อมก็สองจิตสองใจจะบอกหรือไม่บอกดีสุดท้ายก็ตัดสินใจไม่บอกเพราะว่าป้าอุ่นก็อยู่ได้ไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ยายน้อมก็คิดอีกอย่างนึงว่าเดี๋ยวก็คงจะมีคนบอกเองแหละยังไงเสียก็ต้องรู้จนได้ถึงยายไม่บอกก็ตามยายน้อมก็ไม่อยากให้เขาเดือดร้อนเรื่องที่อยู่กันเพราะยายตอนหลังยายก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยเพราะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นต่อมาป้าอุ่นตั้งท้องจนคลอดลูกออกมาเป็นเด็กผู้หญิงยายน้อมไม่ได้ไปเยี่ยมอะแต่แม่ของป้าอุ่นก็คือยายอิ่มเนี่ยไปอยู่ดูแลลูกสาวไปช่วยเลี้ยงหลานสาวด้วยป้าอุ่นเนี่ยเพิ่งจะมีลูกคนแรกยังไม่ค่อยรู้ว่าจะต้องทำอะไรยังไงบ้างดึกสงัดคืนนึงป้าอุ่นก็ตื่นขึ้นมาแล้วต้องตกใจเพราะว่าจากแสงตะเกียงที่จุดทิ้งเอาไว้แกก็เห็นยายแก่ตัวดำมาเมื่อมนั่งอยู่ตัวใหญ่ผมตัดสั้นเหมือนผมผู้ชายแล้วก็นั่งนิ่งเห็นทางด้านข้างแกเห็นว่ากำลังจ้องทารกน้อยตาไม่กระพริบด้วยความตกใจป้าอุ่นก็ร้องเรียกยายอิ่มเท่านั้นเองยายคนนั้นก็หายวับไปป้าอุ่นตกใจกลัวจนตัวสั่นส่วนยายอิ่มก็ลุกขึ้นมานั่งตกใจเสียงร้องเรียกของลูกสาวแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพอรู้ก็มองหาแต่ว่าไม่เห็นยายแก่คนนั้นแล้วเมื่อไม่เห็นว่าจะมีอะไรก็คิดว่าตาฝาดเห็นไปเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็ไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเด็กทารกคนนั้นเวลานอนอยู่คนเดียวก็เหมือนกับว่าจะมีใครมาล้อหยอกเล่นแล้วก็หัวเราะเอิ๊กอักอย่างอารมณ์ดีเป็นที่แปลกอกแปลกใจกันมากแต่ยายอิ่มก็บอกลูกสาวบอกว่าที่มาทำให้เด็กเป็นอย่างนั้นเป็นแม่ซื้อคนแต่ก่อนเนี่ยเขาเชื่อเรื่องแม่ซื้อกันแม่ซื้อก็คือเทวดาหรือว่าผีที่คนแต่ก่อนเขาเชื่อว่าเป็นผู้ดูแลรักษาทารกส่วนเรื่องที่ป้าอุ่นเคยรู้สึกว่ามีคนแอบมองเหมือนอย่างที่ยายน้อมรู้สึกกันอะตอนหลังก็เลิกสนใจไปป้าอุ่นก็เลี้ยงลูกเติบโตขึ้นมาน่ารักยายน้อมเล่าว่าอย่างนั้นแต่พอเด็กอายุใกล้ๆจะ3ขวบเท่านั้นก็เกิดเหตุไม่คาดฝันป้าอุ่นพาลูกสาวไปนั่งเล่นที่ใต้ต้นกำปูใกล้ๆบ้านพักครูเอาข้าวไปป้อนกันในตอนเย็นๆเด็กกินข้าวคำก็วิ่งเล่นอยู่ในสายตาป้าอุ่นตลอดเวลานั้นมันเงียบเพราะว่าเด็กนักเรียนพากันกลับบ้านไปหมดแล้วก็เลยไม่มีใครแต่แล้วจู่ๆต่อหน้าต่อตากิ่งก้ามปูสดๆหักโผงลงมาฟาดกลางหัวเด็กผู้หญิงตัวน้อยที่วิ่งเล่นอยู่ป้าอุ่นช็อกไปเลยเพราะไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดเหตุร้ายอย่างนี้เกิดขึ้นเด็กน้อยตายคาที่อยู่ใต้กิ่งก้ามปูอันเป็นกิ่งไม้ที่สดไม่ได้มีรอยผุตรงไหนแม้แต่น้อยแล้วก็เป็นกิ่งที่ใหญ่มากแข็งแรงไม่น่าหักแต่กลับหักฟาดลงมาใส่เด็กได้ยังไงนี่งงกันมากพอยายน้อมรู้ข่าวร้ายก็นึกทันทีถึงเรื่องที่หลวงตาเล่าพอเรื่องร้ายนั้นเกิดขึ้นมาแล้วถึงได้มีชาวบ้านแถววัดพูดถึงเรื่องร้ายในอดีตขึ้นมาว่ามันเป็นเรื่องคล้ายกันมากสงสัยว่ามันจะเป็นความบังเอิญหรือว่ามันจะเกี่ยวข้องกันก็ยังนึกไม่ออกอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่คุณบุญสมเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนนี้แม่คุณบุญสมเป็นคนจนมากต้องช่วยยายทำงานต่างๆมากมายหลายอย่าง แม่เป็นลูกคนโตมีน้องอีก2คนเป็นผู้ชายทั้งคู่เลยแต่ว่ายังเด็กกันอยู่ตอนนั้นตาไม่อยู่แล้วตาโดนงูเห่ากัดตายตอนที่ตาออกไปหาปลากลางคืนตาต้องทำอย่างนั้นว่าบ้านไม่มีที่นาจะทำนาปลูกพืชผลอะไรกันเลยก็เนื่องจากตระกูลของแม่เนี่ยยากจนข้นแค้นกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายพอหลังจากตาตายไปแล้วยายก็ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวเองเลี้ยงลูกๆ3คนออกหาปลาเองแม่เป็นผู้ช่วยซึ่งแม่ก็ช่วยอะไรไม่ได้มากพูดง่ายๆว่าเอาแม่ไปเป็นเพื่อนเพราะยายเป็นคนกลัวผีมากก่อนออกจากบ้านกันแต่ละคืนยายก็จะจุดธูปบอกเล่าดวงวิญญาณของตาให้ช่วยหาปลาให้มากๆหน่อยก็จะได้พอเลี้ยงลูกแล้วก็ขอให้ตาช่วยคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆที่จะมีมาถึงตัวยายแล้วก็ตัวแม่แม่จำได้ว่ายายทำอย่างนี้ทุกคืนก่อนจะออกหาปลาหาปลากันในหนองน้ำที่เงียบมากแล้วก็มืดมากน่ากลัวมากแม่ก็ยังเด็กแม่กลัวมากจนบางครั้งถึงก็ร้องไห้ออกมาแต่ยายก็ปลอบว่าไม่ต้องกลัวหรอกตาช่วยคุ้มครองอยู่แล้วไม่มีใครมาทำอะไรได้ได้ยินอย่างนั้นแม่ก็อุ่นใจขึ้นมาบ้างแต่แล้วคืนวันหนึ่งกำลังลอยเรือหาปลากันอยู่ยายก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างเข้าก็เพ่งมองแล้วก็ถามแม่ว่าเห็นอะไรหรือเปล่าซึ่งตามธรรมดาเขาจะไม่ทักถามกันว่ามันเป็นของกลางคืนทักแล้วจะไม่ดีอาจจะเข้าตัวแต่ว่ายายลืมตัวไปนะแม่ก็บอกไม่เห็นอะไรเลยแต่แล้วแม่ก็เห็นเป็นคนตัวสูงใหญ่มากตัวดำยืนอยู่บนผิวน้ำยืนนิ่งยังก็รูปปั้นเห็นไม่ชัดนะแต่ก็พอเดาได้เป็นเขาๆว่าอย่างนั้นที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็ขวางทางเรือที่จะผ่านไปยายก็ต้องหยุดเรือเอาไว้ก่อนแล้วก็หันเหหัวเรือไปอีกทางพร้อมกับสวดมนต์ออกมาเสียงบึมบำบึมบำเพราะว่าในตอนนั้นยายรู้แล้วว่าที่เห็นนั้นมันไม่ใช่คนอย่างแน่นอนคนอะไรตัวจะใหญ่ยังกะยักษ์อย่างนั้นแล้วคนอะไรจะมายืนอยู่บนผิวน้ำได้พอยายสวดมนต์แม่ก็รู้ว่าไม่ใช่เรื่องปกติแล้วแม่พอจะสวดมนต์ได้บ้างจากที่ยายสอนก็เลยสวดมนต์บ้างพอสวดมนต์กันทั้งแม่ทั้งลูกร่างดำๆใหญ่ๆที่ยืนบนน้ำขวางทางเรืออยู่ก็หันไปมองกันอีกทีก็หายไปแล้วหาปลาได้ไม่กี่ตัวแต่ยายใจคอไม่ดีแล้วแม่ก็จะร้องไห้อยู่แล้วยายก็บอกแม่ว่าคงจะต้องกลับบ้านกันแล้วแล้วยายก็หันหัวเรือเข้าหาฝั่งเพื่อจะกลับขึ้นฝั่งได้แล้วแม่มองไปในหนองน้ำกว้างใหญ่อีกแม่ก็ยังเห็นร่างสูงใหญ่ดำทะมึนยืนมองอยู่ในน้ำแม่ตกใจร้องไห้ออกมายายก็มองไปบ้างยายก็เห็นเหมือนกันก็รีบพากันพละหนีจากตรงนั้นทันทีแล้วก็เสียงยายบอกเล่าไปว่าอย่าทำอะไรลูกฉันเลยฉันมาหากินเลี้ยงลูกเท่านั้นฉันไม่มีผัวจะหาเลี้ยงแล้วเขาตายไปแล้วเขาโดนงูเห่ากัดตายแม่ก็ไม่รู้ว่ายายบอกออกไปอย่างนั้นทำไมยืดยาวยังก็เล่าให้ใครสักคนฟังเรื่องที่ยายกับแม่เจอสิ่งประหลาดน่ากลัวเนี่ยแพร่ออกไปเล่าสู่กันฟังจนรู้กันไปทั้งหมู่บ้านก็ว่าได้มีตาคนหนึ่งเรียกว่าเป็นคนเก่าแก่ของหมู่บ้านแกอายุใกล้ๆจะ90แล้วแต่ความจำแกยังดีแกไม่ได้ทำอะไรแล้วเพราะแก่ปูนั้นแล้วก็อยู่กับลูกกับหลานเป็นร่มโพร่มไทรใหญ่ของบ้านก่อนโน้นแกเป็นคนหาปลาคนหนึ่งหาปลากลางคืนในหนองน้ำใหญ่นั่นเหมือนกันแกเล่าว่าตัวแกเองก็เคยเจออย่างที่ยายกับแม่เจอกันเป็นคนตัวสูงใหญ่ดำยืนอยู่กลางน้ำอย่างเดียวกันเลยยืนขวางเรืออยู่แกเล่าว่าคืนนั้นแกไปคนเดียวแกตกใจกลัวมากแต่ไม่ได้หนีแกเพ่งมองเพื่อให้แน่ใจว่าตัวเองกลัวในสิ่งที่เป็นความจริงไม่ใช่กลัวเพราะตาฝาดเห็นไปเองพอแกจ้องมองร่างดำใหญ่นั้นก็ยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งแกเห็นว่าคนคนนั้นมีดวงตาที่กลมใหญ่มากและออกจะแดงๆใบหน้าก็ทะมึงถึงน่ากลัวมากริมฝีปากหนาเตอะสีดำจมูกโตรูจมูกก็ใหญ่ฟันซี่โตยังกระจอบแกเห็นแล้วชัดเจนแล้วแกรีบพายเรือหนีทันทีลุกลี้ลุกลนทำอะไรถ้าไม่ถูกมือไม้ที่จับไม้พายก็สั่นจนแทบจะพายเรือออกมาจากตรงนั้นไม่ได้แกหนีมาได้ก็รีบกลับบ้านทันทีเลยไม่ได้หันไปมองหนองน้ำอีกในปีที่แกเจอนั้นตัวแกเองยังหนุ่มอยู่ยังไม่มีลูกมีเมียอยู่กับพ่อแม่พอถึงบ้านก็เล่าให้คนที่บ้านฟังปากคอสั่นปู่ของแกซึ่งก็เป็นคนหาปลาเหมือนกันก็ได้บอกแกว่านั่นแหละเป็นเจ้าที่เจ้าทางสิงสถิตอยู่ที่หนองน้ำใหญ่นั่นก่อนนั้นก็เคยมีคนเจอกันมาแล้วหาผักหาปลาต้องบอกเล่าเขาเสียก่อนเขาอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไปไหนเพียงแต่น้อยคนเท่านั้นที่จะเห็นหรือว่าน้อยคนที่เขาจะปรากฏตัวให้เห็น เหมือนก็จะบอกให้รู้ว่าเขายังอยู่ที่นั่นนะหลังจากคืนนั้นยายกับแม่ไม่อยากไปหาปลาที่หนองน้ำเพราะกลัวจะเจออีกก็ได้แต่หลีกเลี่ยงไปหาปลากันที่แม่น้ำบ้างแต่ก็ไม่ค่อยจะได้ปลาคืนหนึ่งก็ตัดสินใจหวนกลับไปที่หนองน้ำอีกก่อนลงไปหาปลาก็จุดธูปยกมือไหว้บอกเล่าก่อนว่าจะมาขอปลาไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าไม่ได้มารบกวนแต่อย่างใดยายทำอย่างนี้แล้วก็หาปลาได้ไม่เจอสิ่งน่ากลัวอะไรยายทำอยู่สองอย่างก่อนจะหาปลาคือก่อนจะออกจากบ้านในจุดธูปบอกเล่าให้ดวงวิญญาณน้องตาเนี่ยช่วยคุ้มครองช่วยให้หาปลาได้มากๆแล้วพอไปถึงหนองน้ำก็จุดธูปยกมือไหว้บอกเล่าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าหนองน้ำแห่งนั้นซะอีกทีนึงทำให้ยายหาปลาเลี้ยงแม่กับน้องของแม่จนเติบใหญ่ต่อมาตาคนที่อายุ90แกก็บอกกับยายว่าที่ตาโดนงูเห่ากัดตายที่หนองน้ำใหญ่นั้นเพราะว่าตาไม่นับถือไม่เคารพเขายายไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเพราะว่าตาไม่เคยพูดแต่ตาคนนั้นแกรู้ว่าเพราะว่าแกรู้จักกับตาเคยหาปลาด้วยกันอยู่แกไม่อยากจะเล่าเรื่องนี้ก็เพราะตาก็ตายไปแล้วเอามาเล่าก็จะหาว่าเอาเรื่องของคนที่ตายมาแล้วมาพูดคนตายจะมาแก้ตัวอะไรได้แต่ที่แกเล่าเพราะอยากจะให้ยายได้รู้เอาไว้เท่านั้นเองแกเล่าว่าแกเคยเล่าให้ตาฟังว่าตัวแกเองตอนหนุ่มเคยเห็นเจ้าหนองน้ำใหญ่นั้นมาแล้วแต่ตาไม่เชื่อหาว่าแกโม้และตาก็บอกไม่มีหรอกเจ้าเจออะไรกันถ้ามีจริงก็ต้องจับปลาเอามาใส่เรือของตาให้เต็มลำถึงจะเชื่อถึงจะนับถือยกมือไหว้หลังจากที่ตาพูดอย่างนั้นได้ประมาณสักปีหนึ่งตาก็โดนงูเห่ากัดตาย มาฟังเรื่องแปลกๆครับเรื่องนี้คุณวันดีเล่าให้ฟังคุณวันดีนี่แกเป็นคนไม่เชื่อเรื่องวิญญาณทั้งหลายผีสางอะไรไม่เชื่อแม้ใครจะมาเล่าให้ฟังยังไงแต่พอแกได้ประสบเข้าจริงๆกับตัวแกเองถึงได้เชื่อแล้วก็เข้าใจว่าชีวิตของแกที่ได้มีอันเป็นไปต้องลำบากมาจนทุกวันนี้อาจจะเกิดมาจากเรื่องผีที่ทำให้ครอบครัวของแกต้องมีอันเป็นไปแม้จะฟังดูเหมือนนิยายแต่ว่าแกรับรองว่าที่แกเล่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นกับครอบครัวแกเมื่อประมาณ20ปีก่อนนั้นแกได้แต่งงานอยู่กินกับสามีชื่อนายสินหลังจากแต่งงานแล้วสองคนก็ช่วยกันทำมาหากินโดยนายสินนี่ยึดอาชีพตัดยางพารารับจ้างตัดยางของเฒ่าแก่ที่จังหวัดภูเก็ตส่วนตัวคุณวันดีก็ช่วยทำงานบ้านแล้วก็ไปช่วยเก็บน้ำยางให้บ้างอยู่กันมาจนมีลูกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่ใกล้ๆสวนยางที่รับจ้างเขาตัดอยู่เนี่ยมีบ้านอยู่หลังหนึ่งเป็นบ้านไม้เก่าๆชั้นเดียวเขาสร้างไว้ให้คนงานอยู่แต่ว่าตอนนั้นไม่มีคนงานอยู่เลยเขาก็ปิดว่างไว้เฉยๆทีนี้สองคนผัวเมียก็ปรึกษากันว่าจะลองถามเช่าเขาเพื่อเปิดขายของเล็กๆน้อยๆดูเพราะเห็นว่าแถวนั้นก็ไม่มีร้านค้าขายเลยจะซื้ออะไรสักนิดสักหน่อยก็ต้องเดินไปไกลเป็นกิโลเมตรก็ปรึกษากันบอกพี่สินบ้านนั้นเขาปิดอยู่เฉยๆเราลองไปถามขอเช่าเขาดูซิเขาคงจะให้เช่ามั้งตกลงก็ไปพูดกับเจ้าของบ้านขอเช่าเขาก็ให้เช่าเขาเอาค่าเช่า150บาทต่อเดือนเสร็จแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่คุณมันดีก็ทดลองไปซื้อของมาขายปรากฏว่าขายได้แล้วก็ขายดีมากของที่ขายก็มีน้ำชากาแฟแล้วก็ของใช้จิปาถะโดยเฉพาะน้ำชากาแฟนี่ขายดีมากเพราะว่าคนภูเก็ตเขามีอาชีพกรีดยางเขาต้องลุกขึ้นไปกรีดยางกันตั้งแต่ตีสี่ตีห้าก็เลยชอบดื่มกาแฟเพราะเขาว่ามันทำให้ไม่ง่วงเขาก็เลยมาซื้อกาแฟกันตั้งแต่หัวรุ่งตีสี่ตีห้ารวมทั้งขนมทุกอย่างเข้าไปกินในสวนส่วนนายสินก็ยังคงกรีดยางตามปกติพอ8โมงเช้าหลังจากที่ทำธุระส่วนตัวเสร็จทุกอย่างก็จะมาช่วยทางบ้านก็ค้าขายกันมาหลายปีจนพอจะมีเงินเก็บบ้างก็คิดกันว่าจะหาซื้อที่ปลูกบ้านเป็นของตัวเองสักแห่งนายสินก็เป็นคนขยันรักลูกรักเมียนิสัยดีมากเที่ยวก็ไม่เที่ยวเหล้าบุหรี่การพนันไม่ยุ่งทั้งนั้นเงินค่าช่างยางที่เฒ่าแก่คิดให้ก็จะเอามาให้คุณวันดีหมดคุณวันดีก็นำไปฝากธนาคารไว้ ไม่นานก็ได้ซื้อที่ดินแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่เช่าอยู่เท่าไหร่นักที่นั่นเป็นป่าอยู่ติดถนนด้านหลังเป็นที่นาเนื้อที่ประมาณสัก4ไร่กว่าๆซึ่งตอนนั้นก็ไม่แพงเมื่อกับเดี๋ยวนี้เขาขายเพียงแค่ 6,000 บาทเท่านั้นเองหลังจากที่ซื้อที่ได้สัก2ปีก็คิดกันว่าจะรวบรวมเงินปลูกบ้านขึ้นสักหลังเพื่อจะได้เข้าไปขายของอยู่ในบ้านเราเองไม่ต้องเช่าเขาอีกต่อไปทั้งสองคนก็ไปให้หมอดูวันดีๆให้หมอคนนั้นเป็นหมอไสยศาสตร์เขาเก่งในทางนั่งทางในทุกอย่างเป็นที่เชื่อถือของคนในละแวกนั้นเขาก็บอกว่าที่นี่ไม่ค่อยดีนะเป็นที่ทางเดินของพวกชินชินก็คือสิ่งอาถรรพ์ลี้ลับอยู่ในทะเลเป็นที่ทางเดินของพวกชินเป็นทางผ่านมีทางน้ำไหลผ่านนี่เขาว่าไม่ดีโบราณเขาห้ามไม่มีใครเขานิยมปลูกบ้านกันหรอกคุณวันดีไม่เชื่อเรื่องโบราณถ้าตั้งใจว่าจะปลูกก็ต้องปลูกให้ได้ซึ่งความจริงแกก็เคยเห็นเมื่อก่อนที่แกจะมาซื้อที่ตรงนี้เขามักจะเอาของที่เส้นไหว้พูดผีปีศาจมาวางหรือว่าแขวนไว้เต็มบริเวณนั้นพอเขาสะเดาะเคราะห์เขาก็จะตัดเล็บตัดผมเอามาทิ้งในที่นั้นคุณวันดีก็เคยถามคนแถวนั้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าอย่าซื้อเลยที่ตรงนั้นน่ะมันไม่ดีเป็นที่ที่เขาเอาของมาวางให้พวกพูดผีกินแล้วก็เป็นที่น้ำไหลผ่านเขาถือว่ามันเป็นทางผีเดินถึงปลูกอยู่ก็อยู่ไม่ได้มันขวางทางผีแต่คุณวันดีก็ยังตั้งใจว่าจะปลูกให้ได้แกก็ว่าจ้างให้ช่างเขามาดูมาวางผังเสร็จแล้วก็ซื้อดินมาถมจนสูงเสมอกับถนนช่างก็ขุดหลุมตอกเข็มเทคานหล่อเสาเริ่มสร้างจนในที่สุดแกก็สร้างจนสำเร็จภายในเวลาไม่กี่เดือนพอเสร็จแกก็นิมนต์พระมาสวดทำบุญก่อนที่จะย้ายเข้าไปอยู่หลังจากเสร็จเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ย้ายเข้าแล้วก็ไปขายของตามปกติเอาของเข้ามาขายในบ้านเต็มไปหมดของก็ขายดีมากๆจนแกทำคนเดียวไม่ค่อยไหวแล้วตอนนั้นคุณบันดีท้องลูกชายคนเล็กด้วยแพ้ท้องมากก็เลยจ้างเด็กสาวๆมาช่วยงานคนหนึ่งชื่อนิดแล้วไม่นานคุณวันดีก็คลอดลูกชายออกมานายสินก็ยังคงไปกรีดยางตอนกลางคืนอยู่เหมือนเดิมแกก็ได้ทำขนมมากขึ้นเพราะว่าได้นิดจะมาช่วยต้องลุกขึ้นตั้งแต่ตีสี่นึ่งข้าวเหนียวทำขนมทุกอย่างแล้วก็ต้มน้ำร้อนไว้ชงน้ำชาตอนนั้นลูกชายอายุได้7เดือนมีอยู่คืนหนึ่งหลังจากที่นายสินลุกขึ้นจะไปกรีดยางเขาก็เรียกให้คุณวันดีเนี่ยไปปิดประตูอย่างเงี้ยเป็นประจำเหมือนกับเช่นเคยปิดประตูซะพอไปแล้วนะเสร็จแล้วเขาก็ขี่รถออกไปพอนายสินไปแล้ววันดีก็เข้าห้องนอนปิดประตูใส่กลอนแล้วก็ไปนอนอยู่สักพักเสร็จแล้วมันก็กำลังเคลิ้มไม่รู้ว่าฝันหรือเปล่าลูกชายตื่นร้องจะกินนมพอดีก็เลยชงนมแล้วก็นั่งถือขวดนมให้เขาซึ่งนอนอยู่ในเปลข้างเตียงขณะที่คุณวันดีกำลังนั่งป้อนนมให้ลูกชายกินอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงเปิดประตูดังแอดแล้วก็ปิดดังครูดครูดครูดแกก็หันไปมองที่ประตูทันทีเห็นผู้ชายร่างใหญ่โตมหึมาตัวสูงกับติดเพดานผมหยิกหนวดเคราวรุงรังผิวดำคล้ำเสื้อไม่ใส่นุ่งอะไรก็มองไม่ถนัดเพราะมัวแต่มองหน้าเขาเดินตรงมายังเตียงที่คุณวันดีนั่งอยู่แล้วร่างนั้นก็นั่งลงบนเตียงข้างๆแกคุณวันดีแทบช็อกกับตัวสั่นปากสั่นร้องถามแกเป็นใครอ่ะเข้ามาทำไมแกกลัวจนสุดขีดมือไม้สั่นแทบจะไม่กระดิกกระเดี้ยแต่ก็พยายามรวบรวมกำลังให้ต่อสู้กับความกลัวเอื้อมมือไปบิดปุ่มไขตะเกียงหมาให้สว่างขึ้นจะดูหน้าให้ชัดๆแต่ร่างนั้นก็จับข้อมือวันดีไว้ไม่ยอมให้บิดตะเกียงตอนนั้นแกจะช็อกตายให้ได้ก็มองดูหิ้งพระที่อยู่เหนือหัวนอนข้างผนังในใจก็ท่องคำพระหมดไส้หมดพุงที่พอจะจำได้คาถาอะไรท่องหมดอ่ะพลางในใจก็ภาวนาให้มันไปเร็วๆปากก็ยังถามไม่หยุดแกเป็นใครอ่ะมาทำไมร่างนั้นแสแยยิ้มเสร็จแล้วก็บอกข้ามาจากข้างบนมาทำไมอ่ะเขาใช้ให้มาบอกเองว่าอย่าอยู่ขวางทางเขาวันดีตัวสั่นภาพพับพูดไม่ออกแล้ว ร่างนั้นก็เอ็นตัวลงนอนอยู่ข้างๆแกนั่นแหละจนกระทั่งเสียงไก่เริ่มขันหนูไล่กัดกันดังจี๊ดจี๊ดดังทั่วห้องร่างนั้นก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็พูดว่าข้าไปแล้วสว่างแล้วเสร็จแล้วก็เดินตรงไปยังประตูแล้วประตูก็ปิดเสียงดังครืดทันทีที่ประตูปิดวันดีเพ่นผึ่งไปที่ประตูทันทีเพื่อจะดูว่าใส่กลอนแล้วหรือยังแต่พอไปถึงประตูปรากฏว่ากลอนก็ยังใส่อยู่เรียบร้อยแกก็ขนลุกทันทีเอ๊ะนี่มันอะไรกันประตูก็ยังใส่กลอนอยู่แล้วมันเข้ามาได้ยังไงพอนึกแค่นั้นก็สั่นขึ้นมาอีกแทบจะหยุดหายใจอะไรมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาได้ยังไงก็คิดสับสนไปหมดทำอะไรไม่ถูกไม่รู้ว่าฝันหรือจริงจนฟ้าสางตกลงเช้านั้นก็ไม่ได้ลุกขึ้นทำขนมน้ำร้อนก็ไม่ได้ต้มเด็กลูกจ้างซึ่งนอนในห้องถัดไปมาเคาะประตูเรียกพอเห็นว่าสายแล้วแกยังไม่ลุกขึ้นน้าน้าไม่ทำขนมเหรอวันเนี้ยไม่ทำอ่ะวันเนี้ยหยุดแกยังคงนั่งตัวสั่นอยู่ในห้องไม่กล้าออกมา8โมงเช้าแล้วนายสินกลับมาจากกรีดยางเห็นร้านปิดเงียบก็สงสัยก็ร้องเรียกอ้าววันนี้ทำไมไม่ขายของอ่ะเป็นอะไรไปหรือเปล่าแกถึงได้ออกมาจากห้องตัวยังสั่นเป็นเจ้าเข้าอยู่มาเล่าพี่เมื่อคืนตอนพี่ไปแล้วมีใครก็ไม่รู้เข้ามาในห้องเดี๋ยวแกก็เล่าเหตุการณ์ให้สามีฟังแกเป็นไข้ไม่สบายอยู่หลายเดือนปั้มปั้มเป๋อเป๋อพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องสามีก็พาไปหาพระให้รดน้ำมนต์แล้วก็พาไปหาหมอไสยศาสตร์ดูว่าไปเจอกับอะไรเขาก็บอกว่าคุณไปปลูกบ้านขวางทางเขาก็มาเตือนให้ระวังว่าจะมีเรื่องเกิดขึ้นอีกหลายเดือนต่อมาคืนนั้นขณะที่วันดีกำลังนอนหลับๆอยู่ประมาณเที่ยงคืนได้สามีก็ปลุกอุ้ยพี่ปวดท้องจะเข้าส้วมปวดก็ไปสิไปเป็นเพื่อนหน่อยวันดีกำลังง่วงก็ชักโมโหเอ๊ะแล้วทำไมเวลาออกไปกรีดยางตอนดึกๆไม่เห็นจะกลัวแต่ด้วยความรักก็ลุกขึ้นเดินตามไปเป็นเพื่อนพอเดินมาถึงห้องน้ำวันดีก็บอกว่าขี้ข้าไปเถอะเดี๋ยวจะนั่งรอที่หน้าห้องนี่แหละเข้ามานั่งในห้องด้วยสิไม่กล้านั่งด้วยความรำคาญไม่อยากจะมากเรื่องก็ไม่ได้คิดอะไรเดินเข้าไปนั่งบนขอบอ่างน้ำซึ่งใส่สูบน้ำใส่ไว้เต็มปริ่มสามีก็เดินเข้ามาในห้องแต่แทนที่จะเดินไปนั่งส้วมกลับเดินตรงมาหาวันดียกมือแข็งแกร่งมาบีบคอวันดีอย่างแรงพร้อมกดลงมาในอ่างน้ำวันดีตกใจสุดขีดเพราะไม่ทันระวังตัวพลัดตกจมลงไปในอ่างน้ำแกดิ้นสุดแรงแต่เขาก็ไม่ปล่อยก็ยิ่งบีบแรงขึ้นแรงขึ้นจนกระทั่งวันดีจะหมดแรงอยู่แล้วรวบรวมกำลังพร้อมกับนึกถึงหลวงพ่อสงฆ์ที่แขวนคออยู่บอกว่าช่วยลูกด้วยพร้อมกับพลิกตัวสุดแรงจนกระทั่งมือที่บีบคอหลุดจากคอเสร็จแล้ววันดีก็ดีดตัวลุกขึ้นทันทีปากก็ร้องลั่นนี่พี่จะฆ่าฉันทำไมอ่ะพอวันดีลุกขึ้นจากอ่างก็ได้เห็นนายศิลป์ล้มหงายหลังลงไปนอนแน่นิ่งนอนขวางอยู่หน้าห้องน้ำแกก็เข้าไปเขย่าตัวนายศิลป์พี่เป็นไรอ่ะสักครู่ใหญ่ๆนายศิลป์ท่านได้ลืมตาขึ้นพี่เป็นไรอ่ะก็พี่น่ะสิจะฆ่าฉันน่ะอ้าวฆ่าทำไมนายศิลป์จำไม่ได้ว่าทำอะไรลงไปแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นวันดีก็ต่อว่าเขาว่าเขาจะฆ่าเขาก็สาบานว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาก็บอกว่าท่านน้องไม่เชื่อนะพี่จะฆ่าตัวตายเดี๋ยวนี้พร้อมกับหยิบปืนใต้หมอนขึ้นมาจะยิงตัวเองวันดีก็แย่งปืนเอาไปเก็บเชื่อแล้ววันดีเจ็บระบมไปหมดทั้งตัวสามีก็นั่งป้อนข้าวให้กินเอาใจทุกอย่างก็เลยเชื่อว่าเขาไม่ได้คิดฆ่าจริงๆนายสินก็พาวันดีไปหาหมอไสยศาสตร์หมอก็บอกวิญญาณผีเข้าสิงเพราะว่าเรามาอยู่ขวางทางเดินเขาก็ทำโทษขายบ้านนี้เถอะมันดีพี่ดูแล้วมันมีแต่เรื่องไม่หยุดอะขายแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนแล้วพี่ของก็ขายดีฉันไม่อยากขายอะจนหลายเดือนต่อมาสามีก็กลายเป็นคนเงียบขรึมผิดปกติโมโหง่ายฉุนเฉียวหน้าดำคร่ำเครียดมือลอยไม่สนใจลูกเมียจนในที่สุดเขาก็หายออกจากบ้านไปพร้อมๆกับลูกจ้างในบ้านแล้วไม่กลับมาเลยวันดีอยู่บ้านนั้นได้ไม่นานก็บอกขายให้กับเฒ่าแก่สวนยางที่นั่นแล้วก็หอบลูกหอกเต้ากลับมาอยู่กับแม่ตามเดิมแล้วก็เลี้ยงลูกคนเดียวมาจนกระทั่งทุกวันนี้และเดี๋ยวนี้ลูกๆทั้งสองก็โตกันหมดแล้วแต่ว่าวันดียังจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของแกชนิดไม่มีวันลืมแม้ว่ามันจะผ่านมาถึง20ปีแล้วทีนี้ขอจำจนวันตายเลยนะ

คนที่ป่วยนี่เป็นลูกสาวคนกลางยังไม่แต่งงานเพราะว่าไม่ชอบมีคู่อยากอยู่คนเดียวมากกว่าพ่อแม่ก็ไม่บังคับไม่จับคลุมถุงชนแต่อย่างใดก็ตามใจลูกอ่ะแล้วแต่ลูกจะชอบอย่างไหนเสร็จแล้ววันหนึ่งตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็พบว่าลูกสาวนอนนิ่งจับชีพจรไม่ได้มันไม่เต้นแม่ก็ก้มลงไปเอาหูแนบหน้าอกฟังเสียงหัวใจก็ไม่ได้ยินเอาปุยสำลีมารอที่จมูกก็ไม่มีลมหายใจที่จะทำให้ปุยสำลีขยับขยื่นลองกันหลายวิธีจนลงความเห็นกันว่าคงจะตายแล้วเพื่อนบ้านคนหนึ่งก็นึกขึ้นมาได้ให้หากระจกเงาบานเล็กๆมาพอได้มาแล้วก็เอากระจกนั้นมาจ่อบังใกล้ๆรูจมูกจะดูกระไอน้ำถ้ายังหายใจก็จะมีกระไอน้ำมาเกาะอยู่ที่ผิวกระจกแต่ก็ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นมาเลยแม้เพื่อนบ้านหลายคนลงความเห็นว่าคนป่วยขาดใจตายแล้วแน่ๆแต่คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังไม่ยอมไม่ทำอะไรกับศพให้นอนอยู่อย่างนั้นรอเวลาว่าอาจจะฟื้นขึ้นมาได้คิดกันว่าที่เขาตายแล้วฟื้นก็มีก็เคยได้ยินได้ฟังกันอยู่เพื่อนบ้านก็เข้าใจว่ารักลูกสงสารลูกเสียลูกไปหยกๆคนเป็นพ่อแม่ก็ยังทำใจให้ยอมรับไม่ได้ว่าได้เสียลูกสาวไปแล้วก็ให้นอนอยู่อย่างนั้นเป็นวันก็ยังไม่มีท่าทีจะกระดิกกระเดี้ยอะไรนอกจากเนื้อตัวไม่ขยับแล้วเปลือกตาก็ไม่ลืมนอนอยู่เหมือนกับคนนอนหลับพ่อแม่รู้ดีว่าคนตายแล้วก็จะต้องตัวเย็นชืดแล้วก็แข็งทื่อแต่นี่ตัวไม่เย็นแล้วตัวก็ไม่แข็งแม้ตัวไม่แข็งไม่เย็นแต่ว่าใบหน้าเนื้อตัวก็เริ่มจะเขียวคล้ำอันนี้เองที่ทำให้พ่อแม่มองอย่างหมดหวังในที่สุดก็ยอมให้ยกศพใส่โลงที่ต่อกันในวันนั้นสวดแค่คืนเดียวแล้วเอาไปฝังในป่าช้าชาวบ้านก็ช่วยกันขุดหลุมฝังจนเรียบร้อยคืนแรกเลยลูกสาวมาเข้าฝันแม่บอกยังไม่ตายฝังหนูทำไมแม่ก็อยากจะไปขุดดูแต่ไม่ว่าใครก็คัดค้านจะเป็นการรบกวนคนตายจะทำให้คนที่จากไปไม่สงบสองคืนต่อมาก็ฝันอีกมาถามว่าแม่ฝังหนูทำไมก็ยิ่งทำให้คนเป็นแม่กระวนกระวายแทบจะเป็นบ้าตายจะไปขุดเอาศพลูกขึ้นมาซะให้ได้แต่ญาติพี่น้องก็ห้ามกันอีกคืนที่7ฝันอีกคนหนึ่งคนเป็นแม่ทนไม่ไหวเป็นตายยังไงก็จะต้องไปขุดศพลูกขึ้นมาดูว่าลูกตายแล้วหรือยังการขุดศพขึ้นมาดูในตอนเช้าวันนั้นเปิดฝาโลงขึ้นมาก็ตกใจกันมากได้ตราสังขาดเล็บมือทั้งสองข้างฉีกกุดว้าแหว่งแล้วก็ฝาโลงด้านในก็มีร่องรอยขีดข่วนโดนเล็บมือนั้นตะกุยทั้งทิ้งร่องรอยดิ้นทุรนทุรายเอาไว้ให้เห็นแขนขาและเท้าถลอกปอกเปิกไปหมดตาอี้เหลือกถลนปากอ้ากว้างเหมือนจะอ้าพะงาบพะงาบหาลมหายใจเห็นกันอย่างนั้นแล้วก็เลยเชื่อว่าคนตายต้องฟื้นขึ้นมาแล้วก็ขาดใจตายไปอีกคนพ่อแม่นี่ปล่อยฮูออกมาดังลั่นประช้าเลยทำใจกันไม่ได้คิดว่าลูกตายเพราะตัวไม่น่าเลยไม่น่าเลยพร่ำพูดกันอยู่แต่อย่างนั้นพ่อแม่ไม่ยอมฝังศพลูกอีกเพราะคิดว่าลูกอาจจะฟื้นคืนชีพอีกคนทั้งที่ศพลูกนั้นตัวแข็งทื่อสภาพทุกอย่างก็คือคนที่ตายแล้วมีบางอย่างที่ออกจะแปลกก็คือยังไม่เน่าเท่านั้นเองนี่ก็ยิ่งเพิ่มความหวังในหัวใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่ถึงกับเอาศพกลับมาไว้ที่บ้านอาบน้ำอาบท่าหวีหัวผัดหน้าทาแป้งจัดที่นอนหมอนมุ้งเหมือนกับลูกสาวกำลังนอนหลับแต่ตายังไม่ได้หลับยังคงเบิกโพลงสองมือก็ยกค้างอยู่ในท่าตะกุยฝาโลงไม่ว่าใครเห็นเข้าก็พากันหวาดกลัวมีคนอยากรู้อยากเห็นไปกันที่บ้านหลังนั้นทำทีไปเยี่ยมแต่ความจริงอยากไปดูสภาพศพซะมากกว่าคนพวกนี้ได้เห็นแล้วก็กลับมาไม่สบายใจอยู่ที่บ้านว่าไม่น่าจะไปดูให้ติดตาเลยหลับตาทีไรก็มองเห็นภาพที่น่ากลัวนั้นส่วนเสียงที่ว่าหนูยังไม่ตายฝังหนูทำไมอันนี้แม่ของคนตายมักจะได้ยินเสียงนี้แว่วเข้าไปในความหลับไหลอยู่คืนแล้วคืนเล่าจนเริ่มจะเป็นบ้าพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องเผลอๆไผลๆชักจะไม่ได้ความเพราะจะพลอยทำให้คนเป็นต้องกลายเป็นคนที่ตายทั้งเป็นไปด้วยคนเป็นพ่อก็เลยต้องหาทางจัดการบางอย่างที่สำคัญได้เก็บศพเอาไว้นานจนเน่าส่งกลิ่นแล้วกลิ่นเน่านี่โชยออกไปจากบ้านออกไปทางหน้าต่างออกไปทางช่องลมออกไปตามร่องไม้กระดานไปตามลมเพื่อนบ้านก็เริ่มจะทนกันไม่ไหวแม้แต่คนในบ้านก็ตามในที่สุดก็หามกลับไปป่าช้าแล้วฝังกันอีกครั้งนึงตั้งแต่นั้นมาผัวเมียคู่นี้ชีวิตก็อับเฉาเหมือนต้นไม้ใบเหี่ยวขาดผลขาดน้ำแม้ว่ายังเหลือลูกอีกทั้งสองคนแต่ก็อดที่จะคิดถึงลูกสาวที่ล่วงลับไปแล้วไม่ได้และต่างก็โทษตัวเองว่ามันเป็นความผิดของตัวที่เอาลูกไปฝังทั้งเป็น เดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องผีหัวขาดให้ฟังครับพระอาจารย์สุชาติสุเขทิโตเป็นชาวอุบลราชธานีก่อนจะมาจำพรรษาที่วัดสองวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการท่านได้ผ่านการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานมาอย่างเคี่ยวกรำถือธุดงควัตตลอดเวลาหลายปีสถานที่ซึ่งพระอาจารย์สุชาติพึงพอใจที่จะใช้เป็นสถานทำความเพียรก็คือป่าช้าทั้งหลายเพราะสถานที่เช่นนี้มีความสงบสงัดปราศจากคนพลุกพล่านรบกวนยิ่งเป็นเวลาวิกาลด้วยแล้วจะยิ่งไม่มีใครกล้ากล้ามกลายเข้ามาเลยจึงนับเป็นสถานที่ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติภาวนาเป็นอย่างยิ่งการไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานในป่าช้าครั้งหนึ่งทำให้ท่านได้เผชิญหน้ากับวิญญาณที่เร่าร้อนทรมานจากกรรมของตนอย่างไม่คาดฝันเป็นประสบการณ์ที่พระปฏิบัติทั้งหลายมักจะเจอขณะทำความเพียรเพื่อการหลุดพ้นครั้งนั้นพระอาจารย์สุชาติเข้าไปปฏิบัติธรรมในป่าช้าแบบชนบทบ้านนอกที่ยังใช้กองฟอนเป็นที่เผาศพและมีศพฝังอยู่อีกจำนวนหนึ่งญาติโยมก็ปลูกเพิงเล็กๆให้ท่านใช้เป็นที่ปฏิบัติกลางป่าช้าอันเปลี่ยววังเวงคืนนั้นอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนเมฆทมึนเกาะตัวเป็นบริเวณกว้างเต็มท้องฟ้าบดบังแสงดาวที่เคยระยิบระยับจนหมดสิ้นหลังจากพระอาจารย์สุชาติเดินจงกรมแล้วเป็นเวลานานพอสมควรท่านก็ขึ้นไปนั่งสมาธิต่อบนแคร่ใต้เพิงเล็กๆขณะกำลังรวมจิตเพื่อเข้าสู่สมาธิพระอาจารย์สุชาติได้ยินเสียงคนเดินเหยียบย่ำบุกป่าฝ่าดงหญ้าพงรกตรงเข้ามาอย่างชัดเจนนึกแปลกใจอยู่ว่าใครหนอใจกล้าเดินเข้ามาในเขตป่าช้าในเวลาค่ำมืดอย่างนี้เพราะโดยทั่วไปแล้วตอนกลางวันสว่างสวัยนี่ยังหาคนกล้ามกลายเข้ามาได้ยากแสนยากท่านก็ลืมตาขึ้นก็มองเห็นใครคนหนึ่งเดินมาหยุดยืนที่หน้าเพิงแต่เป็นคืนเดือนมืดผิดปกติจึงเห็นเป็นเพียงเงาตะคุ่มไม่ชัดเจนพระอาจารย์สุชาติก็นึกว่าอาจจะเป็นญาติโยมมีเรื่องเดือดร้อนกระทันหันต้องการให้ท่านช่วยสงเคราะห์ก็เลยบอกไปบอกว่าเอาเดินเข้ามาคุยกันใกล้ๆสิโยมแต่ร่างนั้นก็ยืนนิ่งเฉยไม่ขยับขยื่นพระอาจารย์สุชาติฉุกใจคิดได้ว่าผู้มาในยามวิกาลเห็นทีจะไม่ใช่มนุษย์สักกระมังก็เลยรวมจิตเพ่งไปที่ร่างนั้นก็ถามย้ำอีกโยมมีเรื่องเดือดร้อนอะไรจะมาขอให้อาตมาช่วยเหรอคราวนี้ได้รับคำตอบเป็นเสียงคร่ำครวญหน้าเวทนา หัวข้าหายไปช่วยหาหัวข้ามาให้ที เสียเวลานั้นฟ้าแลบแป๊บขึ้นแสงสว่างที่สว่างวาบก็ทำให้พระอาจารย์สุชาติมองเห็นร่างซึ่งยืนอยู่ห่างออกไปจากเพิงเล็กๆประมาณ 4-5 วาเป็นผู้ชายวัยชะกันมีแต่บ่าส่วนศีรษะถูกตัดหายไปตลอดร่างแดงฉานไปด้วยเลือด หัวข้าหายช่วยหาหัวให้ข้าด้วย เสียงคร่ำครวญโหยหวนดังต่อไปอีกพระอาจารย์สุชาติเห็นสภาพของอมนุษย์ตนนั้นแล้วก็รู้สึกสลดสังเวชเป็นอย่างยิ่งไม่รู้ว่าเหตุใดศีรษะยังถูกตัดขาดหายไปวิญญาณของผู้ตายคงจะทุกข์ทรมานมานานที่มาปรากฏกายคงไม่มีเจตนามาหลอกหลอนหรอกหากต้องการหาผู้ช่วยเหลือให้พ้นกรรมนิมิตที่ติดมาพระอาจารย์สุชาติจึงสวดบังสุกุลให้แล้วแผ่เมตตาให้จากนั้นก็เทศนาสั้นๆให้อามนุษย์รับฟังว่าจงละเลิกยึดติดในโลภโกรธหลงความอาฆาตผูกพยาบาทเสียเมื่อวางกิเลสลงได้ความทุกข์ความเร่าร้อนก็จะผ่อนคลายเมื่อกล่าวคำให้สติแล้วร่างของผีหัวขาดนั้นก็หายไปในคืนนั้นเกิดพายุฝนกระหน่ำลงมาขนาดหนักเพิงเล็กที่พระอาจารย์สุชาติใช้เป็นที่พักสมาธิภาวนาแทบจะคุ้มฟ้าคุ้มฝนไม่ได้เลยสายฝนสาดเข้ามาในเพิงจนท่านเปียกโชกต้องนั่งปฏิบัติทั้งที่หนาวเย็นเปียกชื้นตลอดคืนและในคืนต่อๆมาก็ไม่ปรากฏมีสิ่งใดมารบกวนพระอาจารย์สุชาติอีกเลยครับเรื่องของผีหัวขาดอีกเรื่องนึงเกิดที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรครับตึกสงอาพาธของโรงพยาบาลประจำจังหวัดกำแพงเพชรปัจจุบันได้รองรับพระภิกษุสงฆ์อาพาธอย่างไม่ขาดสายแต่ว่าหากย้อนเวลากลับไปยังตอนที่ก่อสร้างใหม่ๆแล้วทุกคนที่เคยอยู่ในเหตุการณ์นี้อดจะขนพองสยองกล้าวเสียไม่ได้เพราะความเฮี้ยนและความอาถรรพ์ของที่ดินที่สร้างตึกสงอาพาธทำให้ต้องมีการต่อสู้กันระหว่างมนุษย์ผู้มีพลังเทพกับปีศาจร้ายที่มุ่งร้ายหมายขวัญผู้ที่พวกมันไม่พอใจโรงพยาบาลกำแพงเพชรเป็นโรงพยาบาลที่สร้างมานานพอสมควร และตึกที่ใช้การอยู่เดิมก็ไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธที่ต้องมาใช้เตียงร่วมกับคนไข้ชายธรรมดาทั่วไปทำให้เกิดความลำบากนานาประการทางผอ.โรงพยาบาลกำแพงเพชรก็ดำริสร้างตึกสงฆ์อาพาธโดยทำการตั้งฎีกาเพื่อของบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อดำเนินการก่อสร้างแต่ยังไม่ทันจะได้รับอนุมัติผอ.ท่านนั้นก็ต้องย้ายตามวาระไปอยู่ที่อื่นงานก็เลยต้องค้างไว้นายแพทย์สุนทรสุทธพินทุย้ายมาดำรงตำแหน่งผอ.สืบแทนก็รื้อฟื้นเรื่องการก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธขึ้นมาใหม่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรจึงให้สรรพากรจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการหาทุนเริ่มแรกในการก่อสร้างเพราะแปลนและสถานที่ก่อสร้างก็พร้อมอยู่แล้วสรรพากรท่านนั้นดำเนินการไปได้ไม่ทันเท่าไหร่ก็ถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจวายไปเฉยๆการก่อสร้างก็หยุดชะงักลงไปด้วยปากต่อปากในโรงพยาบาลกำแพงเพชรกล่าวว่าที่ดินที่จะใช้สร้างตึกสงฆ์อาพาธนั้นแรงจึงก่อให้เกิดอุปสรรคขึ้นนานาประการและขณะเดียวกันแพทย์และพยาบาลเวรดึกก็มักจะเจอผีหัวขาดสองตนปรากฏร่างหลอกหลอนหลายคนเสียขวัญขอย้ายไปทำงานที่อื่นเล่าลือกันจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตนายแพทย์สุนทรก็ได้พยายามปลอบขวัญแล้วก็บอกกับทุกคนว่าผีไม่มีทุกคนสร้างภาพหลอนขึ้นมาเองอย่าได้ตกอกตกใจให้มากความหลังจากนั้นไม่นานนายแพทย์สุนทรก็ถูกผีหลอกโดยมาปรากฏกายที่ตีนบันไดขึ้นบ้านพักของตัวเองทุกคืนเวลาประมาณ4ทุ่มเห็นกันทุกคนแต่ว่าไม่พร้อมกันจนแม้แต่ตัวของนายแพทย์สุนทรเองก็ต้องส่งลูกสาวและลูกชายไปอยู่กับญาติที่เชียงใหม่ให้เรียนหนังสือที่นั่นเพราะไม่ต้องการให้เด็กๆมีอาการประสาทหลอนนายแพทย์สุนทรได้นิมนต์พระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายสำนักมาปัดรังควานแต่ปีศาจก็ยังคงหลอกหลอนอยู่อย่างนั้นเหมือนกับจะบอกว่าไม่กลัวเรื่องราวของผีในโรงพยาบาลกำแพงเพชรทำให้ขวัญและกำลังใจของแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจะเดินจากตึกหนึ่งไปตึกหนึ่งก็ต้องไปกันเป็นคู่ไม่มีใครกล้าเดินเดี่ยวเพราะกลัวหัวใจจะวายหากผีหัวขาดมันโผล่มาหลอกหลอนร้อนถึงนายพิพัฒน์พินทุโยธินผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรขณะนั้นต้องเดินทางจากกำแพงเพชรมากรุงเทพเพื่อพบกับอาจารย์ใหญ่ฝ่ายพรหมศาสตร์คืออาจารย์ทองแถมศาสตรุจิปัจจุบันนี้ถึงแก่กรรมแล้วเหลือแต่สิทธิ์ที่สืบทอดวิชาไว้เมื่อได้คุยกับอาจารย์ทองแถมพอสมควรแล้วอาจารย์ทองแถมท่านก็กล่าวบอกว่า อันผู้มีวิชาทางพรหมศาสตร์นี้หากผู้ใดมาขอร้องให้ช่วยเหลือด้วยบริสุทธิ์ใจก็ต้องไปช่วยกันตามกำลังที่จะทำได้เดี๋ยวขอให้คอยฟังข่าวก็แล้วกันเมื่ออาจารย์ทองแถมดูฤกษ์ยามเรียบร้อยแล้ววันที่กำหนดทำพิธีคือวันที่24กรกฎาคมปี2507โดยคณะของอาจารย์ทองแถมมีผู้ไปร่วมอีก3ท่านคืออาจารย์นาวาอากาศเอกชากรทัตตานนท์อาจารย์สุดจิตเบญจาธิกุลแล้วก็อาจารย์จำนงเมืองเรืองวิทย์โดยนัดหมายกับผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรให้มารับที่จังหวัดนครสวรรค์โดยคณะพรหมศาสตร์จะเดินทางไปโดยรถไฟผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรติดราชการด่วนก็มอบให้นายสนิทอังสุสิงห์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรและนายแพทย์สุนทรผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชรและพันตำรวจเอกชัยโยชำนาญผู้กำกับการตำรวจภูธรกำแพงเพชรร่วมกันมารับคณะพรหมศาสตร์ขณะที่กำลังเดินทางจากนครสวรรค์ไปกำแพงเพชรด้วยรถตู้อาจารย์ทองแถมก็เอ่ยถามนายสนิทอังสุสิงห์ที่ทำหน้าที่ขับรถว่ารถคุณเพิ่งจะเปลี่ยนยางมาใหม่ๆใช่ไหมครับตอนที่มารับผมเนี่ยนายสนิทเบรกรถพรืดเลยระร่ำระรักถามอาจารย์ทองแถมอาจารย์รู้ได้ยังไงพวกเราไม่มีใครปีปากสักคนอาจารย์ทองแถมท่านก็บอกรู้ก็เขาทักทายคณะของเราเพื่อให้รู้ว่าเขามีอยู่จริงและพร้อมที่จะต่อสู้หลังจากรถเคลื่อนที่ต่อไปอาจารย์ทองแถมก็หลับตาแล้วลืมตาเป็นพักสลับกันทุกครั้งก็มักจะถามนายสนิทต่อเนื่องที่โรงพยาบาลมีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งแต่ตอนนี้หมดพระพุทธคุณแล้วจริงครับมีจริงแต่ผมไม่รู้นะว่าหมดพระพุทธคุณหรือยังอาจารย์ทองแถมท่านก็หลับตาลงแล้วก็บอกว่าผมลืมบอกคุณไปพระเศียรของท่านนั้นเคยหักแล้วก็มีการเอามาต่อเอาไว้จริงไหมนายแพทย์สุนทรจึงยอมรับว่าจริงผอ.คนเก่าได้ให้ช่างมาต่อไว้โดยเสียดายว่าเป็นของคู่โรงพยาบาลมานาน เมื่อคณะของอาจารย์พรหมศาสตร์มาถึงจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็เข้าพักผ่อนตามอัธยาศัยพอรุ่งขึ้นก็เดินทางเข้าไปดูสถานที่ในโรงพยาบาลกำแพงเพชรนาวาอากาศเอกชากรได้นั่งสมาธิตรวจพบความผิดปกติโดยบอกกับอาจารย์ใหญ่ทองแถมบอกว่าผมเห็นต้นพิกุล4ต้นที่อยู่ด้านหลังพระพุทธรูปมีแสงไฟแลบแปร๊บๆอยู่ตลอดเวลาเป็นต้นเหตุของอาถรรพ์อาจารย์ทองแถมจึงให้นาวาอากาศเอกชากรพักส่วนท่านก็นั่งสมาธิตรวจดูอย่างละเอียดท่านออกจากสมาธิแล้วก็บอกว่าที่นั่นน่ะเดิมเป็นลานประหารนักโทษโดยการตัดศีรษะอย่างมากมายต่อมาได้รกร้างแล้วก็ถูกผนวกเข้ามาเป็นสถานที่สร้างโรงพยาบาลส่วนประกายไฟที่เห็นลุกอยู่นั่นคือไฟที่เกิดจากการที่มีแพทย์ของโรงพยาบาลคนหนึ่งเอาปืนไปยิงซ้อมกระสุนปืนไปรบกวนวิญญาณผีไตหวงหัวขาดจึงอาละวาดหลอกหลอนผู้คนในแพทย์สุนทรยอมรับว่านายแพทย์ปรีชาเป็นคนซ้อมยิงปืนอาจารย์ทองแถมจึงให้นายแพทย์ปรีชาไปขอขมาวิญญาณผีหัวขาดเพื่อให้ยุติการจองเวรหลังจากนั้นคณะอาจารย์พรหมศาสตร์ได้ประกอบพิธีเสกทรายล้างอาถรรพ์ในตอนกลางวันแล้วก็สั่งแพทย์และพยาบาลว่าหากการทำพิธีล้างอาถรรพ์เกิดเสียงประหลาดอย่างไรก็ขออย่าได้ตกใจอย่าได้ทักทายทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปแล้วก็ไม่จำเป็นอย่าได้ลงจากตึกมาเป็นอันขาดเพราะว่าวิญญาณผีไตหงที่ถูกขับไล่มันจะหาร่างสิงเมื่อได้เวลาพบค่ำคณะพรหมศาสตร์จึงบริกรรมล้างอาถรรพ์ติดต่อกันพอตกดึกประมาณเที่ยงคืนก็มีเสียงสุนัขของชาวบ้านหอนรอบๆโรงพยาบาลชาวบ้านบอกในตอนเช้าว่าไม่เคยมีปรากฏการณ์อย่างนี้มาก่อนเลยในเขตโรงพยาบาลก็มีเสียงคนหวีร้องและร้องครวญครางดังมาจากทุกทิศทุกทางนายแพทย์ประจำตึกต้องเดินออกจากออกตรวจห้องพักผู้ป่วยพร้อมๆกันเพื่อดูว่าคนไข้รายไหนส่งเสียงร้องก็ไม่พบคนไข้ผิดปกติเสียงร้องโหยหวนนั้นดังอยู่ถึงเวลาประมาณตีสองก็เงียบไปคณะพรหมศาสตร์ออกจากที่ภาวนาถือกระแป๋งใส่ทรายเสกเดินซัดทรายไปรอบบริเวณโรงพยาบาลแล้วก็ตึกคนไข้ภายในทั่วถึงกันหมดและยุติพิธีลงเมื่อใกล้สว่างก็กลับไปพักผ่อนในตอนบ่ายวันรุ่งขึ้นก็มีการแถลงข่าวจากคณะอาจารย์พรหมศาสตร์โดยอาจารย์ทองแถมเป็นผู้แถลงว่าบัดนี้ฝูงปีศาจที่สิงสู่อยู่ในบริเวณต้นพิกุล4ต้นและบริเวณต่างๆในโรงพยาบาลได้ถูกขับไล่แต่กระฉานซ่านเซียนไปหมดแล้วไม่อาจจะก่อความเดือดร้อนได้อีกต่อไปการสร้างตึกสงอาพาธจะไม่มีอุปสรรคอะไรอีกหลังจากคณะของอาจารย์พรหมศาสตร์กลับแล้วเหตุการณ์ก็สงบและผอ.โรงพยาบาลกำแพงเพชรก็อพยพลูกสาวลูกชายกลับมาอยู่กำแพงเพชรได้อีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์นี้ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชรและหนังสือพิมพ์บางกอกไทยเมื่อวันที่24สิงหาคมพ.ศ.2507โดยพาดหัวตัวไม้ว่าผีหัวขาดอาละวาดผู้อำนวยการโรงพยาบาลต้องอพยพลูกหนีผู้ว่าราชการจังหวัดส่งคนบินด่วนตามอาจารย์ชื่อดังไปปราบผีครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งครับเมื่อตอนที่ท่านชลออุทกภาสยังดำรงตำแหน่งเป็นพันตำรวจเอกนั้นท่านเป็นอีกท่านหนึ่ง ที่ได้ศึกษาสนใจเรื่องของพูดผีวิญญาณท่านก็พยายามค้นคว้าหาข้อมูลเรื่องเหล่านี้มาตลอดชีวิตเพื่อยืนยันว่าพูดผีวิญญาณมีจริงสำหรับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์เผชิญวิญญาณด้วยตัวท่านเองแล้วก็เล่าให้คุณเทพชูทับทองแห่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้บันทึกเอาไว้มีข้อความว่าบ้านผีดุที่เฮี้ยนที่สุดเป็นตึกเก่าของพระพิบูลสมบัติหรือว่าเซงกี่ต้นตระกูลตันเศรษฐีเป็นบ้านตึกหลังใหญ่มากสามารถรับผู้เข้าไปอาศัยอยู่ได้เป็นร้อยคนมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 6-7 ไร่แต่ว่าถูกทิ้งร้างหลังจากท่านผู้เป็นต้นตระกูลถึงแก่อสัญญกรรมลูกหลานบริวารต่างก็แยกย้ายไปลงหลักปักฐานอยู่ที่อื่นหมดบ้านตึกก็ถูกขายตกทอดมาเรื่อยๆเพื่อให้พ่อค้าคนจีนเช่าเป็นโกดังเก็บสินค้าต่อมาระยะหลังๆไม่มีใครมาเช่าก็เลยปล่อยทิ้งร้างไว้การที่บ้านมหึมาหลังนี้มีผีดุนักก็เริ่มมาจากหญิงจีนมีท้องไม่ทราบชื่อเข้ามาผูกคอตาย ก่อนหญิงจีนในวัยสาวผู้นี้มาผูกคอตายเพราะทะเลาะกับสามีด้วยอารมณ์โกรธและน้อยใจก็เลยคิดสั้นดังกล่าวเป็นการตายในลักษณะตายหงแล้วก็ตายทั้งกลมต่อมาก็มีคนมาฆ่าตัวตายที่ตึกร้างในสภาพผูกคอตายอีก3คนคือขอทานคนหนึ่งผู้ชายจีนชื่อเก่งคนหนึ่งแล้วก็นายเลินเป็นนักเลงอันธพาลอีกคนหนึ่งนอกจากนี้ยังมีผู้ชายมาตกน้ำตายที่นี่อีก2คนเป็นที่เล่าลือกันว่าการมีคนมาตายในลักษณะตายหวงคล้ายๆกันเช่นนี้เห็นทีจะเป็นเพราะวิญญาณดุร้ายของหญิงจีนนะครอบงำชักจูงให้มาตายเพื่อไปเป็นเพื่อนก็ได้ติดกับบ้านตึกร้างเป็นบ้านของพันตำรวจเอกชลออุทกภาสเป็นบ้านตึกใหญ่โตแล้วก็มีพื้นที่กว้างขวางกว่าบ้านร้างซะอีกบ้านตึกที่ท่านชลออยู่อาศัยในวัยหนุ่มเป็นตึกเก่าของคุณปู่พระยาภักดีภัทรากรหรือว่าเจ้าสัวโอจิวด้วยเหตุนี้ท่านจึงพบเห็นแล้วก็ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ผีดุอาละวาดที่บ้านร้างทุกระยะเหตุการณ์ผีดุนี่เกิดขึ้นประมาณกลางปีพ.ศ. 2475ค่ำวันนั้นเวลาประมาณ20นาฬิกาเวลานั้นท่านชลอกำลังนั่งสนทนาอยู่กับบิดาคือนายคลี่อุทกภาสและนายดำเกิงน้องชายท่านใดนั้นก็ได้ยินเสียงปึงปังเสียงเอะอะโวยวายดังมาจากตึกร้างซึ่งอยู่ติดกันท่านก็เลยลุกขึ้นไปชะโงกหน้าต่างลงไปดูเพราะว่าตึกร้างนะเป็นอาคารเตี้ยกว่าเห็นแขกยามที่รับจ้างเฝ้าตึกร้าง2คนกำลังเดินถือไฟฉายส่องไปทางโน้นทางนี้คล้ายกับส่องหาอะไรอยู่ท่านชะลอก็ตะโกนลงไปว่าเกิดอะไรขึ้นแขกยามก็ไม่ยอมตอบคงเดินส่องไฟฉายกราดดูรอบๆตึกครู่หนึ่งก็มีเสียงตึงตังเหมือนกับเสียงคนวิ่งอีกฟากหนึ่งของตึกแขกยามทั้งคู่ก็รีบวิ่งตามไปดูจากนั้นก็ไม่มีเสียงอะไรอีกสักพักใหญ่เมื่อแขกยามหายตกใจแล้วท่านชะลอก็เรียกแขกยามมาหาแล้วบิดาก็ถามว่าตะกี้นี่มีเสียงอะไรดังโครมครามในห้องแขกยามตอบว่าพวกเขาเจอผีเป็นผีผู้หญิงผมยาวๆตัวสูงๆสำหรับเสียงดังปึงปังนั้นเกิดจากเหมือนกับมีใครเอามือใหญ่โตมาตบขวาจากด้านในห้องท่านชะลอก็บอกกับคุณพ่อว่าสงสัยจะเป็นผีหญิงจีนท้องแก่ที่มาผูกคอตายเดี๋ยวจะลองเส้นดูเวลานั้นท่านชะลอยังเป็นหนุ่มกำลังเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนกฎหมายเก่าความรู้สึกนึกคิดออกจะเป็นคนห้าวไม่กลัวอะไรโดยเฉพาะเรื่องพูดผีวิญญาณนั้นไม่เชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงด้วยเหตุนี้ในวันรุ่งขึ้นเวลาประมาณ6โมงเย็นจึงได้นำข้าวสุกก้อนนึงเนื้อย่างชิ้นหนึ่งแล้วก็เหล้าถ้วยนึงเอาไปเส้นที่ในห้องที่ผู้หญิงจีนผูกคอตายเส้นเสร็จแล้วด้วยความอยากรู้ว่ามีผีจริงหรือเปล่าท่านชะลอก็ประกาศท้าทายให้ผีหญิงจีนมาปรากฏกายหลอกหลอนกันเลยเชียวละแต่ก็ไม่มีเหตุการณ์ตื่นเต้นระทึกใจอะไรเกิดขึ้นท่านชะลอทำการเส้นผีหญิงจีนผูกคอตายอยู่3วัน3วันติดเหตุการณ์ก็ยังคงเงียบเป็นปกติพอถึงวันที่4ก็ได้เรื่องเย็นวันที่4เวลาโพลเพลประมาณเกือบจะทุ่มหนึ่งแล้วที่บ้านร้างก็เกิดเสียงดังโครมครามอึงคะนึงคล้ายๆคนทุบห้องขวาเต็มที่แขกยามบ้านร้าง2คนสมทบกับแขกยามบ้านของท่านชะลออีก2คนซึ่งก็นัดแนะกันล่วงหน้าว่าจะจับผีก็แยกย้ายไปล้อมตรงจุดที่เกิดเสียงพอไปถึงที่ตรงนั้นก็กลับไม่พบอะไรมีเสียงทุบฝาดังขึ้นตรงไหนก็วิ่งไปที่นั่นซึ่งก็พบแต่ความว่างเปล่าทุกครั้งก็เป็นอันว่าการจับผีให้รู้เห็นอย่างชัดแจ้งนี่ทำไม่ได้แต่เรื่องผีหลอกโดยการทำเสียงให้ปรากฏนั้นมีจริงแน่ความอยากรู้อยากลองว่าผีมีจริงหรือไม่ของผู้การชะลอไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นยังไปชวนเพื่อนนักเรียนที่ใจกล้ามาช่วยกันจับผีอีก 7-8 คนยกขบวนมานอนที่บ้านกันเลยเมื่อถึงเวลาโพลเพลค่ำมืดก็พากันข้ามไปที่ตึกร้างโดยมีเด็กในบ้านและน้องชายร่วมขบวนไปด้วยรวมกันแล้วก็มีถึง10กว่าคนแต่ละคนมีไม้ตะพดถือคนละอันกับไฟฉายอีกท่อนนึงพอเกิดเสียงตึงตังโครมครามขึ้นที่ห้องไหนคณะจับผีก็จะยกขบวนเฮลโลกันไปล้อมพอเปิดประตูเข้าไปก็ไม่เห็นมีอะไรภายในห้องมีแต่ฝุ่นจับพื้นหนาเต็มไปหมดหากมีคนแอบมาทำเสียงดังเพื่อหลอกเล่นก็ย่อมเห็นรอยเท้าปรากฏอยู่บนพื้นห้องอย่างแน่นอนแต่ที่เห็นนี่ไม่มีร่องรอยอะไรบนพื้นฝุ่นเลยบางทีคณะจับผีซุ่มดูอยู่ก็มีเสียงวิ่งโครมตรงมายังจุดที่ซ่อนพอเข้าใกล้เสียงนั้นก็หยุดอยู่กับที่เมื่อเอาไฟฉายส่องดูพร้อมๆกันก็พบแต่ความว่างเปล่าเล่นเอาขนลุกกันเป็นแถว ท่านชะลอกล่าวว่าผีที่บ้านตึกร้างนี้เฮี้ยนมากเพราะว่าโดยทั่วไปผีมักจะหลอกคนคนเดียวแต่ผีที่นี่หลอกคนเป็นกลุ่มเป็นสิบคนหน้าตาเฉยเพื่อนๆของท่านชะลอเจอผีดุขั้นนี้ต่างถอดใจไม่กล้ามาร่วมขบวนจับผีอีกต่อไปแต่ละคนก็ยอมรับว่าที่ไม่เคยรู้สึกกลัวผีมาก่อนมาเจอจังๆอย่างนี้บอกได้เลยว่ากลัวจนจับจิตจับใจจริงๆผู้ที่ถูกผีบ้านตึกร้างหลอกหลอนได้เสียงดังสนั่นหวั่นไหวกดดันให้เกิดความรู้สึกหวาดขวัญกระเจิงแบบนี้บุคคลในครอบครัวของท่านชะลอเคยเผชิญมาแล้วทุกคนแต่ท่านชะลอไม่เคยพบเห็นปรากฏเป็นรูปร่างใดๆทั้งสิ้นนอกจากได้ยินแต่เสียงส่วนแขกยามสองคนที่รับจ้างเฝ้าตึกร้างต่างเคยเห็นเป็นตัวเป็นตนมาแล้วเห็นเป็นผู้หญิงบ้างเป็นผู้ชายบ้างมีสภาพน่าเกลียดน่ากลัวอย่างที่สุดบางครั้งแขกยามเห็นแต่ท่านชะลอไม่เห็นก็มีเช่นครั้งหนึ่งเป็นเวลากลางคืนแขกยามวิ่งมาบอกท่านชะลอว่าเห็นผีตัวใหญ่ฟันซี่ใหญ่ๆเขยิบออกมานอกริมฝีปากกำลังเกาะอยู่ที่ตอไม้ท่านชะลอก็คว้าไฟฉายวิ่งไปดูเอาไฟฉายส่องไปที่ตอไม้นั้นแต่ก็ไม่เห็นอะไรในขณะที่ใช้ไฟฉายส่องแขกยามยังยืนยันว่าเห็นผีน่ะเกาะอยู่ที่เดิมแต่ว่าท่านชะลอกลับไม่เห็นและขณะที่ใช้ไฟฉายส่องหาผีอยู่นั้นเกิดมีอิฐโบราณแผ่นหนากว้างยาวมากลอยละลิ่วมาตกตรงหน้าของท่านชะลอห่างออกไปประมาณ1เมตรเท่านั้นท่านก็ลองหยิบอิฐแผ่นนั้นขึ้นมาแล้วก็จับทุ่มออกไปสามารถทุ่มได้ไกลแค่5เมตรเห็นจะได้แต่ที่เห็นอิฐลอยละลิ่วเข้ามาหาแสดงว่ามันถูกขว้างมาจากที่ไกลมากและที่น่าประหลาดอีกอย่างก็คืออิฐก้อนดังกล่าวเป็นอิฐโบราณไม่เคยพบเห็นในบริเวณนี้มาก่อนส่วนแขกยาม2คนที่เฝ้าบ้านตึกร้างนั้นโดนผีหลอกหนักกว่าเพื่อนตอนแรกก็นอนกันบนตึกตอนหลังต้องทำบันไดลิงลงมาทางหน้าต่างเพราะว่าเจอผีมาปรากฏกายดักหน้าดักหลังตรงบันไดซึ่งมีทางลงอยู่3ทางจะออกทางไหนก็ออกไม่ได้ลงทางไหนก็ลงไม่ได้ต้องหาทางออกทางหน้าต่างบันไดลิงแล้วก็นอนกันชั้นล่างแบบหลับๆตื่นๆหาความเป็นปกติสุขไม่ได้หลังจากท่านชะลอไปเส้นผีหญิงจีนตายทั้งกลมและพูดจาท้าทายให้มาปรากฏตัวนับแต่นั้นบ้านผีบ้านตึกร้างก็สำแดงเดชอาละวาดติดต่อกันทุกวันนอกจากจะแสดงเสียงตึงตังโครมครามภายในบ้านร้างผีก็ยังเริ่มล่วงล้ำบุกเข้ามารังควานบ้านของท่านชะลอเข้าให้บ้างเช่นมีเสียงคล้ายถูกขว้างโดยเม็ดกรวดเป็นกำมือดังกราวกราวแต่น่าประหลาดที่ไม่มีกรวดสักเม็ดตกลงมาจากหลังคาหมายถึงมีแต่เสียงโดยไม่มีกรวดจริงๆอีกคราวนึงมันถึงกับขว้างโอ่งทั้งใบขึ้นไปบนหลังคาโกดังซึ่งโกดังหลังนี้อยู่หน้าตึกบ้านของท่านชะลอหลังคามุงด้วยสังกะสีเมื่อมีโอ่งถูกทุ่มโครมลงไปบนหลังคาสังกะสีก็เกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวและเห็นโอ่งกลิ้งหลุนตกลงมาจากหลังคาแต่เมื่อใช้ไฟฉายส่องดูกลับไม่มีโอ่งตกลงมาแตกกระจายอย่างที่ควรจะเป็นตรงพื้นที่จุดที่โอ่งตกกระทบพื้นนั้นมีแต่ความว่างเปล่าที่ร้ายหนักเข้าไปอีกก็คือผีบ้านร้างบุกเข้ามารังควานถึงในบ้านของท่านชะลอและผู้ที่ประสบพบเห็นอำนาจของผีก็คือตัวท่านชะลอเองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ2:00 ของคืนหนึ่งคืนนั้นท่านชะลอกำลังนอนท่องหนังสือเรียนอยู่บนเตียงจู่ๆหน้าต่างด้านที่ปิดเอาไว้ก็เปิดผางออกท่านชะลอก็ลุกไปปิดใหม่แล้วก็ลงกลอนด้วยมือของตัวเองทันใดนั้นก็มีเสียงดังกริ๊กเหลียวไปมองก็เห็นกลอนถูกบิดให้เปิดต่อหน้าต่อตาและบานหน้าต่างก็เปิดออกไปใหม่คล้ายๆกับมีคนดันหน้าต่างให้เปิดเพียงแต่มองไม่เห็นคนถอดกลอนและคนเปิดหน้าต่างเท่านั้นต่อจากนั้นเตียงที่นั่งเอนท่องหนังสือก็สั่นยวบยวบประหนึ่งมีใครจับเตียงเขย่าหรือว่าเกิดแผ่นดินไหวสักครู่หนึ่งก็หายไปส่วนท่านชะลอไม่รู้สึกกลัวอะไรเพราะเชื่อมั่นว่ามันทำอะไรท่านไม่ได้ท่องหนังสือต่อไปสักครู่หนึ่งก็ปิดไฟนอนต่อจากที่ท่านชะลอซึ่งเจอผีบ้านร้างลุยเข้ามาหาถึงห้องนอนคนที่เจอผีอุบาทอีกก็คือน้องสาวท่านโดยปกติน้องสาวสองคนของท่านชะลอจะนอนอยู่ในห้องคุณแม่เป็นประจำคืนเกิดเหตุเป็นเวลาดึกพอสมควรน้องสาวทั้งสองกรีดเสียงร้องดังลั่นในห้องนอนทุกคนก็รีบวิ่งเข้าไปดูในห้องเห็นน้องสาวสองคนใช้ผ้าห่มคลุมโปงเนื้อตัวสั่นเทาสอบถามได้ความว่าพวกเธอเห็นมือคนขนาดใหญ่มากนิ้วแต่ละนิ้วเป็นข้อใหญ่ๆ แล้วก็มีขนหยาบๆสีดำปกคลุมทั่วมือมือหน้าเกลียดหน้ากลัวนั้นจับอยู่ที่ขอบหน้าต่างขยับไปขยับมาเหมือนกับจะยื่นเข้ามาในห้องคุณแม่ของท่านชะลอก็เห็นผีเป็นคนต่อมาผีที่ท่านเห็นเป็นผู้หญิงจีนท้องโตใส่เสื้อสีดำคือเป็นเสื้อที่สวมวันที่ผูกคอตายมายืนเกาะราวบันไดด้วยใบหน้าหม่นหมองคุณแม่เห็นหลายหนครั้งหนึ่งเป็นเวลาประมาณ6โมงเย็นคุณแม่เห็นผีหญิงจีนเนี่ยมายืนเกาะราวบันไดที่เดิมก็เลยเรียกให้ท่านชะลอมาดูด้วยกันหน้าแปลกที่คุณแม่ยังมองเห็นอยู่แต่ว่าท่านชะลอกลับมองไม่เห็นผีบ้านตึกร้างนับวันยิ่งอาละวาดหนักเข้าทุกทีพอถึงเวลากลางคืนจะมีเสียงโครมครามดังสนั่นหวั่นไหวไม่ได้หยุดคนที่กลัวผีหรือว่าประสาทอ่อนหากมาเจอเข้าไม่กี่วันรับรองว่าเสียขวัญถึงขั้นแทบเป็นบ้าแน่แล้วก็เสียงร่ำลือเรื่องบ้านผีดุก็ยิ่งกระจายเป็นข่าวออกไปเป็นวงกว้างตำรวจสายตรวจคลองสารซึ่งใช้เรือเป็นพาหนะรู้ข่าวก็มาพิสูจน์ยกกำลังกันมาหลายคนพอเข้าไปในบ้านตึกร้างได้พักเดียวก็ถึงกับชิงกันวิ่งลงเรือแทบไม่ทันพระที่วัดเกาะรูปหนึ่งก็มาทดสอบดูว่ามีผีเฮี้ยนจริงหรือไม่จริงไม่รู้ว่าท่านเจออะไรเห็นเดินหนีจีวรปลิวไปอีกรายพี่ชายของท่านชะลอชื่อคุณพักดีขณะนั้นเป็นข้าราชการชั้นโทอยู่กองบังคับคดีล้มละลายกระทรวงยุติธรรมไม่ทราบว่าท่านไปได้วิชาเสกมาจากไหนอันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาทดลองวิชากับผีบ้านตึกร้างโดยเข้าไปที่ห้องซึ่งหญิงจีนผูกคอตายเสร็จแล้วก็หยิบก้อนอิฐขึ้นมาเสกพอเสกเรียบร้อยก็เจอดีเข้าเต็มๆอีกรายเมื่อมีเสียงตบห้องขวาเสียงเดินตึงตังโครมครามสนั่นวันไหวต้องรีบล่าถอยออกมาท่านชะลอถามพี่ชายว่าทำไมถึงถอยหนีออกมาพี่ชายก็ตอบสั้นๆแต่เพียงบอกว่านี่มันดุคนจีนที่มาเช่าโกดังหน้าบ้านของท่านชะลออีกคนไม่เชื่อว่าบ้านผีตึกร้างจะดุจริงเมื่อทราบข่าวผีอาละวาดก็อาสาลองดีทันทีโดยถือไม้ตะพดก็ไปยืนด่าท้าทายด้วยภาษาจีนขโมงโฉงเฉงไม่ถึงอึดใจตึกร้างทั้งหลังก็แทบถล่มทลายด้วยเสียงโครมครามเปรี้ยงปร้างเล่นเอาคนจีนคนเก่งนะวิ่งหน้าซีดออกมาแทบจะไม่ทันเป็นเวลา3เดือนเต็มๆที่ผีบ้านตึกร้างอาละวาดครอบครัวของท่านชะลอต้องไปนิมนต์พระอาจารย์มาหลายวัดมาทำพิธีถึง2อาทิตย์ผีบ้านตึกร้างถึงได้เงียบไปแต่ถ้ามีใครไปท้าทายก็เป็นเรื่องทันทีเหมือนกันปัจจุบันนี้บ้านตึกร้างถูกรื้อทิ้งทำลายไปหมดแล้วและการเวลาก็ผ่านมาหลายสิบปีก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าพูดผีวิญญาณที่สิงสู่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ไปผุดเกิดหมดแล้วหรือว่ายังอยู่นะครับทีนี้มาคุยกันถึงเรื่องแปลกๆครับเรื่องราวที่เกี่ยวกับบึงผีสิงซึ่งอยู่ในบริเวณอนุสรณ์สถานจังหวัดสุพรรณบุรีครับเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางครั้งมันก็เหมือนกับความบังเอิญอย่างเช่นงานดอนเจดีในสมัยก่อนเนี่ยซึ่งจัดขึ้นทุกวันที่24ถึง26มกราคมของทุกปีมักจะมีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำจนกระทั่งมีคนพูดกันว่างานดอนเจดีทุกปีเนี่ยจะต้องมีคนตายเรื่องของอุบัติภัยบนท้องถนนเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแม้ว่าจะใช้ความระมัดระวังกันสักแค่ไหนก็ตามลองว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เพียงชั่วพริบตาเดียวมันก็เหลือแต่ซากแล้วถ้าแค่ได้รับบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆหรือว่ารถราเสียหายก็ไม่ว่ากันของแบบนี้มันซ่อมกันได้แต่ที่เลวร้ายที่สุดก็เห็นจะเป็นเรื่องของความตายเข้ามาเกี่ยวข้องนี่สิถือว่านี่เป็นเรื่องใหญ่สมัยที่เป็นเด็กๆบ้านคุณสมโชคเนี่ยอยู่ในตลาดดอนเจดีแค่เดินข้ามถนนก็ถึงงานดอนเจดีแล้วแต่เชื่อไหมว่าแกไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวงานดอนเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยนึกเสียดายในขณะที่พวกเพื่อนๆไปเที่ยวงานดอนกันแทบทุกคืนยายเล่าให้ฟังบอกว่าสมัยที่ยายยังเป็นเด็กอยู่นั่นในเวลากลางคืนที่เดือนหงายพระจันทร์เต็มดวงจะสวยมากยายกับพวกน้องๆจะออกมานั่งดูพระจันทร์แต่มีอยู่วันนึงเป็นคืนเดือนมืดยายนอนอยู่ในห้องกับพวกน้องๆได้เห็นแสงสว่างพุ่งออกมาในห้องยายก็นึกว่าเกิดไฟไหม้ก็ปลุกพวกน้องๆตื่นแต่ปรากฏว่าแสงที่เห็นสว่างจ้าขึ้นมานั้นมันพวยพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินในบริเวณอนุสรณ์ดอนเจดีย์ยายได้ยินเสียงคนเป็นจำนวนมากกำลังรบกันพวกเขาแต่งตัวแปลกๆเหมือนกับคนสมัยก่อน

ุณประยูนนามสกุลวงศ์พิพัฒน์พาครอบครัวมาเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีขากลับได้ขับรถมาเที่ยวที่อนุสรณ์ดอนเจดีย์คุณประยูนเหลือบไปเห็นบริเวณกลางบึงมีรูปปั้นของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกำลังเงื้อพระแสงดาบจะฟันจระเข้คุณประยูนมีความคิดจะนำพวงมาลัยไปถวายสมเด็จพระนเรศวรเขาก็บอกกับภรรยาและลูกๆให้นั่งรอเขาอยู่ที่ริมบึงจากนั้นคุณประยูนก็เดินลงไปในน้ำด้วยความคิดว่าระดับน้ำคงจะไม่ลึกสามารถจะเดินข้ามไปได้แต่กว่าจะรู้ความจริงทุกอย่างก็สายเกินไปร่างของคุณประยูนจมหายไปท่ามกลางเสียงหวีดร้องของภรรยาและลูกพวกชาวบ้านเมื่อรู้ข่าวจึงรีบลงไปช่วยคุณประยูนทันทีรวมทั้งหน่วยกู้ภัยของอำเภอดอนเจดีย์อีกหลายสิบคนแต่เป็นเรื่องแปลกที่ไม่มีใครพบร่างของคุณประยูนทั้งที่บึงดังกล่าวไม่ได้กว้างมากมายอะไรเลยร่างคุณประยูนหายไปไหนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวิทยุชุมชนในกรุงเทพหลายคลื่นได้รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดทุกคนเฝ้าภาวนาขอให้คุณประยูนปลอดภัยแต่ดูเหมือนว่าคำภาวนาจะไม่ได้ผลร่างคุณประยูนลอยขึ้นในวันต่อมาท่ามกลางความเศร้าเสียใจของภรรยาและลูกๆรวมทั้งผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ใครจะเชื่อบ้างว่าคนที่เคยว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาแล้วนี่จะต้องมาจบชีวิตในบึงเล็กๆที่มีความกว้างยาวเพียงไม่กี่เมตรหลายคนลงความเห็นว่าเขาจมน้ำเพราะเป็นตะคริวแต่ชาวดอนเจดีทุกคนรู้ว่าไม่ใช่ที่เขาตายก็เพราะว่าเขาลงในบึงซึ่งมันเป็นบึงที่มีอาถรรพ์นี่เองครับเมื่อหลายปีมาแล้วครับหนังสือพิมพ์ลงข่าวเกี่ยวกับเด็กวัยรุ่นชายสังเวยชีวิตในลำน้ำโขงพร้อมกัน4ศพที่ท่าน้ำตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย2คนที่รอดชีวิตช็อกกับเหตุการณ์อยู่หลายวันถึงได้กล้าเปิดปากพูดความจริงอันน่าสะพึงกลัวว่ามีผีพรายใต้น้ำดึงขาพวกเขาลงไปใต้น้ำทั้ง2ที่รอดชีวิตต้องสลัดกางเกงออกทิ้งเพื่อจะตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดช่วงบ่ายของการเลี้ยงฉลองสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายคือม.6นักเรียนวัยรุ่น6คนของตำบลกองนางก็ตกลงกันที่จะไปเลี้ยงฉลองจบม.6กันที่หาดทรายกลางแม่น้ำขูงมีนายไก่นายเปี๊ยกนายมิกนายปอนายชายนายแหลมก็นัดเอาไก่บ้างปลาเผาบ้างส้มตำและเหล้าไปกินกันโดยให้ไปเจอกันบนดอนที่อยู่กลางลำน้ำโขงช่วงหน้าแล้งน้ำลดจะมีหาดทรายโผล่ขึ้นมาให้เห็นเป็นระยะทั้งข้างตลิ่งแล้วก็กลางแม่น้ำชาวบ้านเขาเรียกกันว่าดอนหรือว่าสันดอนเหตุที่นัดกันไปกินเลี้ยงที่นั่นก็เพราะว่าไม่มีคนรบกวนแล้วก็ไม่รบกวนใครมีความเป็นส่วนตัวในการร้องรำทำเพลงแล้วก็ได้เล่นน้ำสนุกสนานอิสระเสรีตามประสาวัยรุ่นตอนนั้น5โมงเย็นแดดอ่อนทอนแสงลงแล้วเป็นเวลาที่เหมาะกับการเล่นน้ำ6วัยรุ่นที่กินเลี้ยงกันที่นั่นบางคนกินไม่กี่คำก็กระโดดลงว่ายน้ำเล่นอย่างสนุกสนานโดยมีห่วงยางไปด้วยโยนห่วงลงน้ำแล้วก็กระโดดตามหรือว่าว่ายน้ำตามสักพักพวกเขาทั้ง6คนก็ชวนกันเล่นลิงชิงบอลกันในน้ำมีนายไก่นายชายนายเปี๊ยกนายปอและนายแหลมเท่านั้นที่กระโดดลงน้ำก่อนคนที่ลงน้ำทีหลังจะต้องเป็นลิงตามกติกาคนเป็นลิงเพื่อชิงบอลก็เลยเป็นนายมิกนะหยิบไก่ย่างเข้าปากคำหนึ่งก็กระโดดน้ำตามชิงลูกบอลที่เพื่อนๆโยนข้ามหัวไปมาสักพักนายเปี๊ยกที่ว่ายไปรับลูกบอลแข่งกับมิกก็ร้องเสียงหลงบอกเฮ้ยใครดึงขากูเพื่อนๆหันไปมองพร้อมๆกันก็เห็นนายเปี๊ยกที่คว้าลูกบอลได้ใช้มือพุ้ยน้ำตะเกียกตะกายเหมือนกับมีใครดึงขาเพื่อนๆก็นึกว่าเจ้าเปียกแกล้งทำจะมิกไหวไปถึงเปียกได้ก็แย่งลูกบอลจากมือเปียกได้แต่แล้วก็ร้องออกมาอีกคนหนึ่งเฮ้ยช่วยด้วยมีคนดึงขากูแต่มือของมิกก็กอดลูกบอลแน่นหวังจะให้บอลพยุงตัวให้ลอยแต่ก็เหมือนว่ามิกกำลังจะจมลงไปทุกขณะยังไม่ทันทำอะไรเจ้าเปียกก็จมลงไปแล้วเพื่อนๆเห็นต่างก็ตกใจอ้าวนี่คงไม่ใช่เป็นการแกล้งซะแล้วเจ้าชายและเจ้าแหลมได้สติก่อนรีบไหว้เข้าไปช่วยเพื่อนแต่ปรากฏว่าทั้งสองก็ถูกดึงลงใต้น้ำด้วยเช่นเดียวกันปอเห็นเพื่อนทั้ง5คนกำลังแย่ก็รีบโดดเข้าช่วยทันที ในขณะนั้นก็เหมือนมีมือเล็กๆจำนวนมากเกี่ยวกระวัดรัดรอบขารอบเอวเขาไว้ไวเท่าความคิดก็ต้องรีบตะกายเอาตัวรอดแต่ก็ดูเหมือนมือที่พันขารอบขารอบเอวนี่จะรัดแน่นขึ้นทุกทีเขาก็พยายามเพ่งมองทะลุทะลวงเข้าใต้น้ำแต่จนแล้วจนรอดก็มองเห็นตัวมัจจุราชที่กำลังจะฉุดคร่าชีวิตเขานี่ไม่ชัดเจนมันเป็นเงาดำๆแล้วก็มันเหมือนมือแตกแขนงมากมายเหลือเกินเพราะว่าน้ำโขงไม่เคยใสแม้แต่สักครั้งหนึ่งปอตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีรีบถอดกางเกงตะกายตัวขึ้นฝั่งอย่างทุลักทุเลพลันก็นึกขึ้นได้ว่าต้องช่วยเพื่อนเขาก็รีบโยนไอ้ยางในรถยนต์ไปให้เจ้ามิกที่กอดลูกบอลจมน้ำแบบพลุโผล่อยู่พร้อมกับตะโกนบอกมิกเฮ้ยถอดกางเกงไอ้มิกถอดกางเกงขณะนั้นอยู่บนสันดอนแล้วก็เฝ้าถามอยู่ในใจด้วยใจระทึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนเพื่อนจมหายไปไหนแล้วเพื่อนเพื่อนจะตายไหมมิกถอดกางเกงยีนที่นุ่งออกอย่างทุลักทุเลตะกายขึ้นฝั่งได้อย่างลำบากลำบนส่วนเพื่อนอื่นๆจมหายไปต่อหน้าต่อตาทั้งคู่ขึ้นได้ก็กอดคอกันร้องไห้ชาวบ้านละแวกนั้นที่เห็นเหตุการณ์ก็พากลับขึ้นฝั่งไปซักไซไล่เลียงเด็กทั้งสองก็ได้แต่นั่งมือลอยน้ำตาไหลพรากเพราะกำลังช็อกกับเหตุการณ์งานศพในครั้งนั้นเป็นประวัติการณ์ของชาวตำบลกองนางที่มีการตั้งโลงพร้อมกัน4โลงคือ2คู่พ่อแม่พี่น้องของเด็กวัยรุ่นทั้ง4ต่างอยู่ในอาการโศกเศร้าส่วนมิกกับปอที่รอดชีวิตก็ค่อยๆเผยให้ญาติพี่น้องของเพื่อนทั้งสี่ฟังทั้งน้ำตาในวันเผาศพว่ามีผีพรายใต้น้ำขวงมาเอาชีวิตเพื่อนไปเพราะว่าเขาก็ถูกดึงลงไปด้วยมีมือพันรอบๆเอวเอาไว้แล้วก็ดึงลงใต้น้ำเขาถอดกางเกงทิ้งแล้วก็ถีบตัวขึ้นมามันเป็นผีพรายใต้น้ำจริงๆไม่เชื่อถามไอ้ปอดูก็ได้ไอ้ปอนั้นเป็นคนบอกให้ผมถอดกางเกงทิ้งไม่งั้นผมก็ไม่รอดแล้วว่าอย่างนั้นเขาเปิดเผยให้ชาวบ้านฟังปากคอสั่นพูดจบมิกก็ร้องไห้สะอื้นหักๆอย่างไม่อายผู้คนที่มุงดูซักถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยู่เต็มศาลาเมนเพื่อนก็บอกว่ายืนยันได้เพราะผมก็ถูกดึงเหมือนกันผมบอกให้มิกมันถอดกางเกงออกเพราะผมก็ถอดทิ้งถึงได้รอดมาได้มือมันเหมือนสลายครับแต่ว่ากอดรอบเอวรอบขาแน่นยังกระตีนตุ๊กแกถีบยังไงก็ไม่หลุดชาวบ้านคนหนึ่งเขาก็ถามว่าแล้วไม่ใช่สาหร่ายหรอกเหรอก็บอกไม่ใช่ครับถ้าเป็นสาหร่ายถีบออกมันก็หลุดแล้วแต่มันเหนียวแล้วก็มีแรงดึงเยอะมากคนเก่าแก่ในหมู่บ้านคนหนึ่งก็พูดขึ้นว่าในแม่น้ำโขงเนี่ยมันเป็นผีพรายใต้น้ำที่มาเอาชีวิตคนไปสังเวยทุกๆปีลูกหลานจึงไม่ควรประมาทเพราะว่าผีพรายในน้ำโขงเนี่ยมันมาตามน้ำมันจะมาเอาชีวิตคนไปทุกปีปีก่อนก็เป็นเด็กเล็กๆสองคนบางปีก็เป็นผู้หญิงและผู้ชายวัยกลางคนส่วนปีนี้เป็นเด็กวัยรุ่นนี่ขนาดว่าแข็งแรงว่ายน้ำเก่งยังสู้แรงมันไม่ได้นะให้พากันระวังทางที่ดีอย่าลงเล่นน้ำลึกเจ้ามิกกับปอก็คงจะจดจำวันมหาวิปโยคระหว่างเขาและเพื่อนไปอีกนานแสนนานแล้วก็เข็ดหลับกับการลงเล่นแม่น้ำโขงตราบจนวันตายเชียวล่ะครับมาถึงเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องที่น้าสำรวยอายุ50ปีเศษและเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีเล่าให้ฟังแกบอกว่าแกเชื่อ 100% ว่าผีมีจริงในโลกนี้สำหรับคนอื่นจะเชื่อไม่เชื่อแกไม่รู้หรอกที่แกกล้าพูดเช่นนี้ก็เพราะว่าแกเคยได้เห็นมาแล้วด้วยตัวเองพูดไปแล้วก็คนอื่นอาจจะไม่เชื่ออาจจะตำหนิว่าแกกุหรือว่าสร้างเรื่องขึ้นมาเล่าให้คนกลัวเท่านั้นเองแกก็เล่าบอกว่าวันหนึ่งแกไปช่วยงานวัดเกิดปวดท้องขึ้นมาครั้นจะเดินเข้าไปในห้องน้ำตอนนั้นก็ไกลเหลือเกินก็เลยถลายไปยืนอยู่ข้างกำแพงวัดแล้วก็ใช้ที่นั่นแหละเป็นที่ปลดทุกข์ซึ่งที่กำแพงวัดนี่ก็มีญาติของคนตายนำกระดูกมาบรรจุไว้ในกำแพงซึ่งเมื่อแกเห็นว่าเป็นที่ที่แกใช้ปลดทุกข์นั้นมันเป็นที่เก็บกระดูกคนตายแกก็ยกมือไหว้ขอขมาลาโทษต่อวิญญาณเจ้าของกระดูกเหล่านั้นพอกลับมาบ้านเท่านั้นแหละเป็นเรื่องเลยตอนนั้นแกกำลังนอนอยู่ดีๆก็มีคนมาหาที่บ้านยืนตะโกนเรียกแกที่หน้าบ้านมันก็น่าแปลกที่เสียงคนตะโกนเรียกนั้นดังมากแต่กับลูกๆที่นอนอยู่ใกล้ๆกับไม่มีใครได้ยินเสียงเลยมีเพียงแต่แกคนเดียวเท่านั้นที่ได้ยินเสียงตะโกนเรียกแล้วก็มีเสียงหมาใต้ถุนบ้านมันวิ่งเข้าวิ่งออกพร้อมกับเห่าบ้างหอนบ้างรับกันเป็นระยะความรู้สึกตอนนั้นของแกเหมือนกับครึ่งหลับครึ่งตื่นสลึมสลือบอกไม่ถูก รีบลุกเดินออกจากห้องลงจากบ้านไปหาคนตะโกนเรียกที่หน้าบ้านคนที่มาเรียกนำมาด้วยกันหลายคนมีทั้งผู้ชายผู้หญิงล้วนแต่เป็นคนเฒ่าคนแก่ทั้งนั้นเลยแกมองดูแล้วประมาณ 5-6 คนและคนเหล่านี้แกก็ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนด้วยแต่คนเหล่านั้นพูดกับแกว่าเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกับแกนั่นแหละนรวยเล่าว่าเท่าที่สังเกตดูแต่ละคนมีสีหน้าบ่งบอกว่าไม่พอใจอะไรแกสักอย่างสีหน้าบึ้งตึงไม่เป็นมิตรกับแกเลยก็ทำเอาแกถึงกับหัวใจเต้นตึกหวาดกลัวคนเหล่านั้นเหมือนกันแต่ต้องทำใจดีสู้เสือถ้าเห็นท่าไม่ดีก็ต้องเพ่นหนีขึ้นบ้านกันละมีคนหนึ่งดูจะอาวุโสกว่าคนอื่นเขาบอกกับแกว่าไปคุยกันที่วัดจะเหมาะกว่ายืนคุยที่นี่แล้วถ้าคุยกันรู้เรื่องก็จะชวนไปอยู่ด้วยกันเลยนารวยก็รู้สึกแปลกใจมากที่อยู่ๆก็มีคนแปลกหน้ามาชวนไปอยู่ด้วยกันแล้วทำไมจะต้องไปคุยกันที่วัดด้วยก็รีบบอกปฏิเสธคนเหล่านั้นก็ยิ่งแสดงท่าทางไม่พอใจแกมากยิ่งขึ้นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆแกมีผมสีขาวจ้องหน้าแกก่อนที่จะพูดขึ้นมาบอกว่านางคนนี้แหละที่ไปยืนเยี่ยวรถพวกเราที่กำแพงจนเหม็นหึ่งไปหมดเมื่อมันไม่ยอมไปก็เราก็ลงโทษมันเลยคำพูดของชายชราคนนั้นทำให้แกนึกขึ้นมาได้ว่าที่แท้คนพวกนี้เป็นผีที่วัดนี่เองมีหน้าเนี่ยถึงดูท่าทางเหมือนไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปเลยหมาก็พากันส่งเสียงเห่าหอนตั้งแต่มีคนแปลกหน้าเหล่านี้มาที่บ้านแล้วแกก็มองซ้ายมองขวาเมื่อรู้ตัวว่ากำลังถูกผีหลอกอยู่แถมยังจะมาชวนไปอยู่ด้วยกันอีกแกก็ตัดสินใจหันหลังวิ่งขึ้นบ้านหลบเข้าห้องซุ่มมองดูผีกลุ่มนั้นว่าพวกเขาจะทำยังไงกันต่อแต่คงเป็นเพราะว่าผีพวกนั้นไม่สามารถจะขึ้นมาบนบ้านได้พวกเขาก็ทำได้แค่เดินไปเดินมาบริเวณหน้าบ้านเท่านั้นพอสักพักหนึ่งพวกผีเหล่านั้นก็พากันเดินกลับไปหลังจากนั้นมานะรวยก็มักจะพกของดีติดตัวอยู่ตลอดเวลาซึ่งของดีที่ว่านี้ก็คือตะกรุดทองคำสักยันต์ของหลวงพ่อเป็นเครื่องรางของขลังที่อยู่ยงคงกระพันแม้แต่ผียังหวาดกลัวรัศมีของขลังชิ้นเนี้ยแกยกมือท่วมหัวเป็นการสักการะกราบไหว้หลวงพ่อที่ช่วยให้รอดจากเงื้อมมือผีมาได้ไอ้เรื่องผีมาชวนไปอยู่เนี่ยคุณพรศักดิ์อายุสัก40ปีเศษๆก็เคยเล่าให้ฟังเรื่องมีอยู่ว่าตอนแรกแกก็ไม่เคยเชื่อเรื่องผีมาชวนไปอยู่ด้วยว่ามีจริงก็เคยได้ยินแต่คนเฒ่าคนแก่เขาเล่าให้ฟังเท่านั้นจนมาพบด้วยตัวเองนั่นแหละถึงทำให้เดือดร้อนไปกันใหญ่เลยเพราะไม่รู้จะทำยังไงดีซึ่งตัวแกเองก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าไปทำอะไรให้พวกผีมันโกรธเอามันถึงได้ตามรังควานแกแถมยังมาชักชวนให้แกไปอยู่ด้วยแกก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่าแกจะไปอยู่กับผีได้ยังไงก็แกยังไม่ตายเลยมันเรื่องอะไรจะมาชวนให้ไปอยู่ด้วยกันแกไม่ไปด้วยหรอกแกก็รีบปฏิเสธมันไปแกบอกว่าการที่จะมาชวนให้ไปอยู่ด้วยเนี่ยมันจะต้องไปทำอะไรสักอย่างที่ไม่ดีไม่ร้ายกับมันหรือว่าไปล่วงเกินมันเข้ามันต้องมีสาเหตุสักอย่างผีถึงมาชวนไปอยู่ด้วยจู่ๆผีจะมาชวนไปอยู่ด้วยนั้นเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อตอนที่ผีมาชวนแกไปนั้นแกจำได้ว่าเคยไปเป็นเพื่อนญาติคนตายในหมู่บ้านเพื่อจะนำศพคนตายไปเผาในป่าช้าซึ่งมันก็นานมาแล้วเป็นปีแล้วด้วยไม่คิดว่าจะมีเรื่องประหลาดแบบนี้เกิดขึ้นกับแกวันนั้นดูเหมือนว่าจะไปนั่งทับหลุมฝังศพคนตายซึ่งก็ยอมรับว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมแต่เพราะว่าตอนนั้นน่ะกำลังจะไปหาฟืนมาเผาศพแล้วรู้สึกเหนื่อยมากก็เลยนั่งพักตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าตรงนั้นเป็นหลุมฝังศพพอหายเหนื่อยถึงได้นึกได้หันไปมองดูก็รู้ว่าตรงที่เรานั่งน่ะเป็นหลุมฝังศพแต่ก็คิดว่าเราไม่ได้ตั้งใจคงจะไม่เป็นอะไรอ่ะแล้วตั้งแต่ครั้งนั้นมันก็นานมาแล้วด้วยคิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วแต่ที่ไหนได้คืนนึงก็ฝันเห็นผีมาหาใบหน้าของผีนี่ดุดันมากเหมือนกับโกรธเรามากเลยชี้หน้าด่าเราอย่างเกรี้ยวกราดแถมยังบอกอีกว่าจะเอาชีวิตไปอยู่ด้วยที่เมืองผีโทษฐานที่ลบหลู่เขาหลังจากความฝันในคืนนั้นด้วยความกลัวจะถูกผีมาเอาชีวิตไปจริงๆก็รีบไปจุดธูปขอขมาโทษที่หลุมฝังศพในป่าช้าแห่งนั้นทันทีหลังจากนั้นมาก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่ก็ไม่แสดงอะไรที่เป็นการลบหลู่อีกเพราะว่าเข็ดขยาดแล้วกลัวจริงๆแกบอกนะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ